Ева Вежнавец. «А што ідзеш, воўча?» Аповесць. Раздзел першы. Да дамавіны. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэта ключ ніадкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках. Гісторыя жаночага алкагалізму пішацца ў грамадскіх прыбіральнях. Гэта пункцірны шлях кожнай гарадской алкагалічкі. Алкагалічкі ж вясковыя маюць месца і схованкі паўсюдна. Да прыкладу, Танька Залатая Страказа трымала свае пляшкі на яблынях і закусвала яблыкамі, не зрываючы. Усе яблыні ў іх былі ў надгрызеных яблыках. Халодныя зелянкавыя воды мазэля, купленага яшчэ ў Дармштаце і трыманага аж ад Варшавы, хлынулі ў сухую адхлань і ператварылі благое ў добрае. Рына выйшла з кабінкі і наблізілася да рукамыйніка. Нягледзячы ў люстра, сунула рукі пад струмень. Пікавы момант доўга не працягнецца, таму трэба пакуль ва ўме праверыць на месцы дакументы, білеты, партманетка і тэлефон. Прынамсі, за ключы можна ўжо не хвалявацца. У Нямеччыне працу і жытло яна страціла, а дома замкоў няма. Баба ніколі ключоў і замкоў не мела, дзверы на калок. Наваселле старая нарэшце аддала Богу душу, маючы няпоўны 101 год, так і не пабіўшы Адольфавай Агнешы, што нарадзілася на каляду 1912-га, а сканала на галавасека 2014-га, што і дае 102 гады і 7 месяцаў. Цяпер можна ставіць на паразку, яна з іх самая ярая. Баба Дарафея памерла сухая, як фасолевы стручок, амаль сляпая, але ў прытомнасці і спраўнасці. Рына ў гэты час даглядала нямецкіх старых, а не сваю бабу. У гэтым нейкая завершанасць, лагічная пятля. Мы з немцамі звязаныя на дурное і на добрае. А што там было дурное, што добрае, урэшце заціраецца і робіцца няважным. Пасля вакацыі Рыну з прытулку выгналі за п'янкі. Зрэшты, яна адчувала, што жыццё звужаецца і трэба вяртацца да хаты. Цяпер жа ўсё склалася так, што і думаць не трэба. Яе, як кацяня, запхнулі ў мех, завязалі шворачкай, ды нясуць у родныя Мар'іны балоты. Усё ў парадку. Час ісці на цягнік. Мазэльская пратрымаецца гадзіны з паўтары. Потым можна будзе зайсці ў прыбіральню ў цягніку і ашчадна каўтнуць. Праз 2 гадзіны мяжа яе трэба будзе прайсці, зжаваўшы жуйку і сумленна пазіраючы ў вочы памежнікам ды мытнікам. Рына выйшла з прыбіральні і павяла вачыма па наведніках гандлёвага цэнтра. У натоўпе лёгка пазнаць няўдалец. Вось гэты юнак ненавідзіць свае прышчы ды скулкі, хавае твар у валасах і башлыку. Вось гэтая старая і на вакзал прыехала, каб пабыць між людзей. Ёй, відавочна, няма куды падацца. Як і дзвюм дзяўчынкам-падлетушкам, што віюцца на вакзалах і ў гандлёвых цэнтрах, чыняць ласку ў прыбіральнях і падземных стаянках. А вось і свае, купка гастарбайтараў, у абвіслых джынсах, самі з алказагарам. Алкаголікі заўжды бачаць свет ад цёмнага споду. Каб заставацца на паверхні, трэба падтрымліваць узровень ап'янення, інакш усё робіцца невыносным. Такая сутнасць хваробы. Практыка, практыка. На твар пудру. Зубы чысціць у прыбіральні, зажоўваць, прычэсвацца вадой. Скарачаць і цывілізаваць рэакцыі, стрымліваць гушкалку настрою, слязлівасць і злосць. Не гайдацца. Пекар Пётр пёк пірог. Дыкцыя пачне псавацца значна пазней, калі мяжа ўжо будзе пройдзеная. Тады зрабіць апошні глыток мазэля, каб адзначыць прыбыццё на бацькаўшчыну. Кожная вялікая падзея заслугоўвае добрага глытка, а прыбыццё да хаты заўжды незабыўнае. Самалётам, машынаю ці цягніком усё адно. А чуеш, як адразу на мяжы цяжэе і макрэе паветра, і ў ім асядаюць і глухнуць гукі. Затое абвастраюцца пахі, нібыта апусціўся на дно нябачнага балота ці возера. Адразу за пунктам пропуску сівы хрыбет лесу, графітныя палосы на небе, росчырк птаха над борам. Гэта добра задумана і выканана. Далей пачынаецца краіна, сонца, неба, сцірты саломы, абсечаныя дрэвы, фарбаваныя камяні, танкі і каменныя жаўнеры, і прыбіральні. У беларускіх прыбіральнях нават піць цяжка, душа не прымае. Жмут бруднай мешкавіны на трубах, іржавы ручаёк у чарупіне, смурод, сірочая нішчымніца, ні паперы табе, ні мыла. Менскі вакзал багаты на курыныя ногі і кепскія кнігі. Зрэшты, што яшчэ патрэбна для падарожжа? Рэнін тэлефон доўга смактаў кроў з яе ноўта, але не аджыў. Момазэлем заліла, бывае. Якая розніца, каму ёй званіць ці пісаць? Адзіны чалавек, з якім цяпер трэба было б пагаварыць, ляжаў, склаўшы рукі ды задраўшы нос небу. Лепей не думаць. Рына пачала адчуваць надыход цвярозасці, яе засмоктвала ўнутраная пустка. Да таго ж менскі вакзал – пякельна нуднае месца. Цэнтр вялізнага якадрына павільёна займае каскадная лесвіца, якую ажывіў бы фрэнч-канкан. Каб дзяўчаты скакалі, шыбалі вертыкальны шпагаты сальта пад рогаты музыку, віравалі пер'я і карункі, мо пажвавелі бы пасажыры і шызая, як галубы міліцыянты. А можа, нікога гэта і не прабіла б. Неэмацыйны народ, твары нібыта ў сіндроме Мёбіуса. Ні жывыя, ні мёртвыя, як вада ў роце, як мокрая гарыць, як ціхае лета. Чалавечым тварам кіруюць 34 цягліцы. Мабыць, тутэйшаму чалавеку не хочацца пружыць тыя цягліцы пры кожнай міні ці ўсмешцы. Аднак гэта замінае толькі турыстам, сваім нармальна. Слова ключ – нармальна. «Мне нормально быць і беларускай», як сказала адна дзявуля ў вулічнай апытанцы, не торгнуўшы і вылицай. У культурах выжывання міміка мае быць мінімальнай. Мазэльская патрабуе добрага наступніка, такога, што падтрымаў бы настрой, простае эйфарычнае ап'яненне. Да прыкладу, літр грэйпфрутавага соку і 100,5 чыстай гарэлкі. Рына падалася ў падземную прыбіральню, якая тут заўжды была ахайнай і прыязнай. Абслугоўвалі яе абазнаныя ў жыцці абыякавыя да ўсяго цёткі. У кабінках палілі, папівалі, пераапраналіся, перакладалі торбы і чорт ведма што яшчэ рабілі. Хіба мо каб хто павесіўся на круку, той дамогся б увагі. Тут Рына спрытна замяшала чысцёху і неўзабаве сядзела ў сваім дызелі, які доўга сунуўся праз алешнікі і кволыя саснякі, ды ўрэшце спыніўся на самым канцы згасаючага зімовага дня. Зарэчча. Масток, хаткі, хвоі над былым ваенным гарадком. Сам гарадок часткова спустошаны і толькі ў адным з карпусоў прытулак для старых і ўбогіх, дзе стаіць рэдзенькая елачка, прыхарошаная ў вату і цацкі 1960-х-70-х. Алюмініевая лебедь, вавёрка, пеўнік, шкляныя касманаўцікі кукурузіна. Нейкая нянечка прынесла цацкі з дому, пацешыць тых, хто бавіць тут старасці, калецтва. Як Наташа, што чакае, абапершыся аб агароджу. Яна штодня чакае, калі прыедзе дызель, каб зачапіць пасажыраў. Мовы з Ленінграда, мой папа з Ленінграда. У мажнай Наташы толькі 4 зубы. Яна усміхаецца ашчадна, нібыта гуляе ў дзюб-дзюб сарока. Наташа любіць усё фіялетавае. І цяпер яе вялікае цела ахінае прасторны фіялетавы пухавік, а на галаве фіялетавая хустка ў зялёныя ружы і серабрыстыя люрэксавыя палоскі. «Прывезла, з надзеяй», – пытаецца яна. Рына дастае з рукзака фіялетавую сумачку, а з сумачкі – шыза бэзавую памаду. «А ты прынесла, Наташа?» «Я прынясу. Толькі пагляджу, ці мне хораша з такой памадай. Як хораша, то прынясу, а як не хораша, то не». Наташа круціць стаўбунок, высоўвае бэзавае джальца і з нямым захапленнем глядзіць на перламутравую памаду. Каб купіць такую, Рыне давялося пагойсаць па чорных дзірках, дзе застаяліся 90-е. Урэшце ў закінутай прывакзальнай крамцы ў Познані яна ўбачыла каробку з уцэненымі памадамі. Перламутравымі, шызамі, галубінамі, ружовымі і ліловымі. Уладальнік хацеў за 10 злотых аддаць Рыне ўсю каробку, але куды іх падзець? Наўрад ці Наташа паспее іх ужыць. Яна ўсё слабее і брыняе. Яе цела літаральна развальваецца ад цяжкіх лекаў. Рына ўжо бачыла такую смерць у прытулку. Наташа подбегам валюхаецца да свайго корпуса. Рына застаецца пад соснамі чакаць аўтобус. Адхлёбвае свайго эліксіру. Ёй падабаецца, як бледнае сонца перабірае рэдкія сосны над ваенным гарадком, як брэшуць ціхнучы сабакі. Далёка чуецца гук, нібыта хтосьці коціць жалезную дзежку жалезным прутом. Гэта прыбывае аўтобус з Зарэчча-Ліпень. прынясе ці не прынясе, аддасць ці не аддасць. Зрэшты, трэба пакласціся на вырак лёсу. Урэшце рыне належыцца ад Наташы кампенсацыя. Належалася б. Рына ўжо сядзела ля акна, як паказалася Наташа. Фіялетавая жанчына бегла да аўтобуса на тоўстых нагах у ботах-дуціках. Яна сунула Рыне пакуначак, закручаны ў золатка ад шакаладу і перавязаны пунцовай стужачкай. Рына пацалавала Наташу ў наздраватую мяккую шчаку і схавала пакуначак у торбу. Усё ідзе паводле плана. Калі ўсё страціш, потым усё ідзе чотка. З акна аўтобуса яна ўбачыла ў аголеным хмызняку павешанага сабаку. Раз. Калі хаваюць шаптуху, павінна быць 7 смертей, малых і вялікіх. Зрэшты, Рына не хацела ўспамінаць дарожчыны навукі, бо не верыла ў іх. А калі б верыла, то і так яны нічога не змяняюць і ні ад чаго не ратуюць. Таму і памятаць іх не варта. Але яны ўпарта ўсплывалі ў галаве ці не ў кожнай прыгодзе. Бо дароха ведала болей, чым любая шаптуха на 100 вёрст, як сабака хвастом памяце. Яшчэ і перапісвала ўсё сінім хімічным алоўкам, у апошнім на свеце. Хімічнымі алоўкамі ўжо ніхто не пісаў. А ў бабкі некалі была іх цэлая каробка, тоўстых, як бервяно, рабрыстых капіраў, якімі яна спісвала цэлыя шыткі. Дзеля каго? Рыну яе навука не цікавіла. Іншых унукаў старой не было, ды хто разбіраць мікрэнты-мэнты сляпой старэчы. Шыткі баба падпісвала па-расейску. Дарафея Савковна Сіраш, каб гучала важней. Уцямяшыць ёй у галаву, што па-расейску будзе савічна, не ўдалося. «Савічна!» – фыркала дарожка. «Нібыта якой савы адроддзе! Сама ты савічна! Панавучваюць вас! Я вучылася і ў лікпункце, і ў школе. Сама знаю, як што пішацца!» «Баба», – пыталася Рына. «Але чаму ты тады пішаш Савковна?» «Пісала б Саваўна, бо бацька ж твой па-царкоўнаму Сава быў. Не заслужыў ён Савы. Абыдзецца і Саўкай, душагубец», – адказвала бабка. Зрэшты, яе ніхто Дарафеі Саўкаўнай не зваў. Звалі яе Дароха, Дарожка, Дарохна, а яшчэ ад зачыміха, бо свае павучанні яна падсумовала словам «от зачым». Сустракаліся гэтыя «от зачымы» ў яе хімічных пісаннях, то шэрых, то сініх. Анілінавыя алоўкі трэба час ад часу слініць, каб хвацка пісалі. Толькі што праз гэта ў цябе пераходзіць іх атрута. То бок, такім чынам ты нібыта прыплочваеш за сваю пісаніну жыццём, а пісаніна тая ўся на тваёй сліне, як ластаўчыны гнёзды. Гэта і гідзіла, і хвалявала Рыну, як нейкая метафара. Яна дарыла старой асадкі, пёры, і нават сваіх першых фламастраў не пашкадавала, якія бацька чорт ведма дзе дастаў першы клас. Баба іх не прызнавала. Цікава, ці ацалелі яе анілінавыя пісанні. А яе сіняе крэсла, што стары лемеш зрабіў яшчэ да вайны. А кульба. Калі ў цябе няма свайго транспарту, пасля 6 вечара з ліпеня не выйдзеш. Ліпень замірае, адключаецца ад свету, складвае лабатую галаву на лапы сваіх дарог, і вакол яго чарнеюць лясы і цьмяна свецяцца вёскі. Высокая берва, забярвечча, абчынец, плюсна, ператок, пель, смальгавок, волае малое і вялікае. Рына прыехала на залезнай дзежцы подцемкам і якраз паспела перасесці ў залезны гурок ліпень вострыя елкі. Гэта азначае, што апошнія 7 кіламетраў давядзецца ісці цёмначы. Можна было б пазваніць, каб бацька забраў. Але нашто турбаваць людзей, якія і так нарабіліся пры смерці, якім лішні клопат не ішоў, не ехаў? І дзеля каго бацька пагоніць свой жыгулёк? Дзеля Рыны пустадомка, якая, хоць і працавала ў багатай Нямеччыне на пахаванні, не прывезла ні рубля? Аўтобус спыніўся ў вострых елках. 7 кіламетраў прайсці не штука нават зімовым падвячоркам. Усе тутэйшыя дарогі грэбельныя, насыпныя, віюцца над асушанай тарфяной тхланню быў юны. А калі дарога ўзвышаецца над лесам, ісці не страшна нават цёмначы. Страшнавата адно ля ўрочышча караліха, дзе колісь разбіліся трое школьнікаў на бацькавай машыне. Там ручнікі на крыжах бялеюць праз сасоннікі, здаецца, што гэта стаяць трое хлопцаў у белых кашулях. Рына заўжды баялася пачуць хрыплаватае «ці няма ў вас закурыць». Хлопец, які вёў праклятую машыну, быў зацятым курцом, а ў зімовым воглым паветры голас ягоны будзе зусім глухім, як праз вату. Таму Рына скокнула ў прыдарожны васілёк і сабрала яшчэ адзін грэпфрутава-гарэлачны кактэйль. Так трэба. Апрача караліхі давядзецца ісці праз перавеснае, а там, кажуць, страшыць. То нічыйнага барана людзі бачылі, то старога гарвату, які каторы год ляжыць у фамінным рогу на могілках. Не адпускаюць старога валацугу родныя балоты. А Танька залатая страказа, што ездзіць роварам з наўгальнага волае, чула там казадоя. Зрэшты, Таньку слухаць мой не варта. Яна расказвала, што поначы за ёй коціцца шэры клубок з вогненнымі трэшчынамі. З тым нават да бабы прыходзіла. Прасіла неяк адчапіць ад яе той клубок, бо яна страх як баіцца. Адчувае, што той клубок яе выбраў і нечага хоча. Хаця баба сказала Тані менш налягаць на самагонку, але даць ёй нешта дала, загорнутая ў клятчастую старонку адшытка і падпісаная хімічным алоўкам ад спугу і сна смярцёнага. Рына не надта ў гэта верыла, але насупраць ночы перад дарогай да мёртвай усё выглядала інакш. Яна баялася і трох хлопцаў, і старога гарваты, і ваўкоў, што цурком бегалі праз перавеснае да скота магільніка. Зрэшты, жывёлы ў калгасе дохла столькі, што ваўка мой і не ў смак будзе праспіртаваная Рына. Усе гэтыя думкі зараіліся ў галаве, калі Рына засталася зусім адна ў цемрадзе і смузе макраватай маламарознай зімы. «Гарэлка моя, пастаялачка, пастой у мяне ў жываце ў галаве». Гэтым разам Рына пацягнула глыт вялікі, доўгі і востры, як корт. Па-ангельску гэты глыток варта бы пісаць як «кін». О, гэта дакладна быў «кін». Але такі кантраляваны, каб і страшна не было, і каб не ўпасці дзе. Знойдуць тады як грыню, што замёрз непадалёк ад ростаняў паміж канавамі з нацягнутай на галаву курткай і аголенай спінай. Цьфу, дурное чаўпецца. І не дзіва. Карта смярцей была ў Рыны ў галаве. Старая карта. З 1920-х прыкладна. Баба памятала, дзе хто загінуў ці памёр, у якім урочышчы, як яго знайшлі і што пры тым сказалі. Дзве вайны і 9 улад перажыла старая і не шкадавала ўнучцы расповедаў. Так што Рыне здавалася, што яна сама жыве 102 год. І мае ў галаве карту смерцяў, генеалагічныя дрэвы цэлых вёсак і непатрэбныя бабіны навукі да кучы. Рына часта думала, чаму лёс распарадзіўся так, што ў свае немалыя гады яна не ведае нічога патрэбнага, нічога не нажыла ў вялікім, багатым, стракатым свеце за апошнія 20 год. Затое любіць і трымаецца таго, што перажыла ў гэтым бедным, закінутым закутку ў першыя 20 год жыцця. І ці не гэта было прычына яе паразы? Ні сям'і, ні дома, ні прафесіі, затое стойкі алкагалізм. На гэты тэмат у адзачыміхі была багатая практыка і свая анілінавая мудрасць. Гарэлку і усялякую тхлань зрабіў чорт. Ён паглядзеў, як Бог сее зямлю, ухапіў трохі і схаваў сабе ў горла. Бог кажа, што ты ясі? Шатан праглынуў зямлю, і яго стала распіраць, і ён збляваў. Балота ёсць шатанскія ваніты. А як Бог усюды людзям ваду праўёў, чорт ухапіў і яе таксама схаваў у горла. Бог кажа, што ты п'еш? А шатан засмяяўся і збляваў. І гарэлка ёсць шатанскія ваніты. Баба, казала ёй Рына, ты ж адукаваная, цябе орка з Паўлом у лікпункце вучылі. Нашто ты пішаш гэта ўсё? Орка такое любіў. Сам запісваў па ўёсках. Толькі што ўсё пагарэла, па ім нічога не засталося. А Павел не табе раўня быў. Ён каму на арву скакалейку вострых елках паклаў. Лігпункт і школу адкрыў, і на трактар першы сеў, і млын сам зрабіў у камуне. Пад роздумы ды ўспаміны Рына не заўважыла, як прамінула 7 кіламетраў. У наўгальнае неабазнаны чалавек можа зайсці раз, а абазнаны 7 разоў. Наўгальнае стаіць на мяжы мар'яных і скродных балатоў, і хаця яны даўно асушаныя, па іх у лесе і на лугах засталіся глыбокія багонныя вочы. Падболаткі, зарослыя вострыя як лязо асакой, пасамі калючага сліўняку, што праразае лясы і палі, паказваючы, што некалі тут было чалавечае жытло, селены хутар. Неабазнаны чалавек не будзе ламіцца праз дзярмознікі, багны, а зойдзе ў наўгальнае па светлай высокай гравейцы, ды пабачыць вялікі жалезны шчыт з надпісам «Аграгарадок Наўгальнае. Шчыра запрашаем». Пад шчытом ляжаць два фарбаваныя ў сінія камяні. Каму абы якія камяні? А старая дарожка нагадвала, што адзін з іх – паўзучы камень з хутара Бестрыкс, а другі – клятвінны з крыніцы белы слуп. «Не будзе жызні, пакуль іх назад не пакладуць», – бажылася баба. «Гэты во павінен ляжаць ля Бестрыкса, дзе старая ігруша, і склеп, а другі там, дзе яму паложана, ля крыніцы, І пакуль яны тут ляжаць, папэцканыя гэтым вашым гаўном, толку не будзе. Баба, казала Рына, гэтыя камяні сюды ледавік прыцёг 100 000 год таму, мо з якой Швецыі. Не будзе толку, паўтарала баба. Глянь во ў гэту місачку, куды вы цяпер сракі свае саджаеце і курыце. Сюды ж клалі капейкі, жалезныя рублі, палатно і сахар горачкай, мёд, і сыту ў місачках, і жалезныя крыжыкі, а каталікі ружанцы клалі і кляліся, зарокі давалі. Гэты камень столькі людзей вылічыў. Яму месца ля крыніцы белы слуп, а ты не будзь дурная і не садзіся тут, а лепш вазьмі дзве рабінавыя голькі, ды пераўі такой янавай травой, каб на лісціках спады-спаду красныя плямачкі былі, ды перавяжы паўрозікам і пакладзі ціхенька збоку пад камень, каб ніхто не бачыў. Ну а калі ўбачыць, то падумаюць, што дзеці дурыліся. Затое камню сіла будзе. Яму трэба сілу дзяржаць, пакуль усе дурні над ім не перамруць, ды пакуль вада не абмые войдзеву краску гэту пускуць. А пад паўзучы камень? Паўзучы камень сам спаўзе, ці ў зямлю ўедзе, не перажывай. На Бестрыксе, каб ты знала, хутар быў, і там дзяшковічы жылі. Дык стары дзяшковіч мераў кожны год. Гэты камень, мо, па паўметра ў год адпаўзаў. А як Бестрыкс сялялі ў 56-м, дык стары плакаў аж ледзь не аслеп, каб і камень у наўгальнае забралі. Забраць яго параска трактарам забрала, але лепей бы і не забіралі. Стары ўсё адно памёр зразу. Не ўмеў з людзьмі жыць, прывык на адрубе. А камень гэты спаўзе адсюль, папомніш. Мінуўшы камяні, чалавек апынаўся ля прыпынку, куды раз на суткі ходзіць аўтобус з ліпеня. Далей крыжом распасціраецца наўгальная. Кароткая вуліца ўздоўж і доўгая ў поперак. Цяпер у наўгальным 322 двары, дзве крамы, родны кут і пралеска, школа, кантора, лазня, пошта, садок, фаб і двое могілкаў, старыя жыды і новыя клады. На старых жыдох хаваюць рэдка і толькі вельмі старых людзей з іх волі. Старыя жыды закрывалі з 1964 да 1972 і толькі тады сталі насіць на новыя клады. Жыды сапраўды старыя, тут яшчэ з 1776 года стаяла царква, а з 1882 два трохметровыя дубовыя крыжы па двух святарах. Пасля вялікіх заліваў тутэйшая зямля аддае счарнелыя царскія капейкі, крыжы, камяні з надпісамі і таўраваную цэглу з цагельны крывы круг. Рына неяк прынесла такую цагліну да хаты, яна тады яшчэ жыла з бацькамі, а не з бабай. Дык маці плакала і кляла яе, што прынесла з могілкаў ды яшчэ пасля абеду на пераломе дня. А бацька сказаў, што трэсне яе цагліны ў дурную галаву, каб таўро КК-7 засталося на ілбе. Рына прыкінулася, што занесла цагліну на могілкі, але насамрэч схавала ў бабы на правай палове. У бабы было месца ўсяму, і новай траве, і старой цэглі, і мярцовым кашулям, і пяску з магіл. Дык вось, добра зайсці ў наўгальнае можна толькі адным шляхам, які пранізвае яго па кароткай вуліцы. Ён вядзе з ліпеня, мінае два камяні, мінае старыя жыды і новыя клады, далей ідуць старыя калгасныя сады, скорднае балота, выспы, вопіны, каранец, потым глухія куты – Гомельшчыны і Мугулёўшчыны. На дарозе той аднойчы выспаўся п'яны Аскольд Дрывасек і потым абураўся здзішэннем краю, маўляў, так мала машын ездзіць, што яго ніхто за ноч не пераехаў. На гэтай дарозе штолета перасыпалі гравій двое занядбаных рудзьковых дзяцей, усе бяспечныя гады іх непатрэбнага дзяцінства. Паабапал дарогі і на былых партызанскіх выспах стаяць вялікія помнікі. Партызан у шведеры, пінжаку, кепцы, з аўтаматам ППШ і самаробнай гранатай на доўгай ручцы, зграбны, хутчэй падобны да геолага. А таксама стэлы, магілы, мемарыяльныя зямлянкі і пара старых танкаў з заваранымі люкамі. Як не завары, то мясцовыя недаросткі там будуць піць, кахацца і гадзіць. Ім святога нічога няма. Няхай рэйсавы аўтобус, вясельны паезд, госцік ці чужаніца ідуць добрай дарогай. А Рына пойдзе серпавой, якая вядзе праз пераносе, грэбельку паміж двума балотнымі вочкамі. У адным утапілася калгасная карова, у другім лось, ды каржаўні і вадзянікі ў гэтых балотах цяпер маюць добры заедак. За грэбелькою цягнецца чорны алешнік у глыбокіх варонках, якія не зраўняліся тут і за дзясяткі год. Ямы пазарасталі крапівой і дзікім хмелем, у іх вяліся пара цецерукоў, заранкі і гадзюкі. «Паглядзі», – казала некалі баба, расхінаючы святочныя косы дзікага хмелю і паказуючы гняздзечка заранкі. «Якія яечкі сінія! Не чапай яек заранкі! Вечна праклятая будзеш! Нават каты дохнуць, як зловяць заранку!» Першую яму Рына звала заранкавай, другая была цецеручынай, а трэця – гадзючай. У гадзючай на дне заўжды стаяла празрыстая чорная вада, настаялая на торфе і альховым лісці. А ўвесну на кустах выгіналіся гадзюкі, як жывыя срэбныя чорныя рамяні. Тут Рына падбірала гадзючыя скуркі бабе на патрэбу. Гадзюк баяцца не варта, яны нікога проста так не зачэпяць. Трэба толькі сказаць: «Люцэя, Сарафея, кутніца, Верацея, адкасніся ад майго цела» і перажагнацца. Рына не верыла ў гэтыя байкі, але што шкодзіць сказаць пару словаў. У лесе заўсёды ёсць адчуванне, што за табой сочыць чыесьці вочы, і яны нечалавечыя. Прабраўшыся праз пераноссі і ямы, Рына выйшла на старую мяжу паміж марынамі скроднымі балотамі. Яна была пазначаная двума вялікімі валамі, якія цяпер амаль зраўняліся з зямлёй, але пазнаць можна было. Дарога, расхіняючы кіем два вялізныя валы сохлага быльнягу, вучыла: «Глянь добра. Адсюль валя чорныя ваўчкі, тоўстыя і вялізныя. Гэта яшчэ мар'іны балоты, а вось дзе шабельнік і сівец, гэта скроднае. Недзе далей гэтыя валы выводзяць да белага слупа. Вось каб знайсці белы слуп і адкапаць». Зрэшты, гэта чары-мары. Хутчэй за ўсё, пасля трох меліярацый белы слуп сышоў глыбока пад зямлю, і яго ніколі не будзе, як сышоў за Падэр адзін з сестрыных хутароў. А другі сестрын хутар, Арэдэбер, стаіць як стаяў і належыць рыненай сям'і са старых часоў, калі Ферэнц Сіраш купіў яго ў старэнькай пані Дабравольскай. Пасля паўстання і бітвы генерала Цыцыянава і Стэфана Грабоўскага ля ракі Арос у маладых шляхцянак Дабравольскіх адабралі землі, бо сёстры дзяржалі руку паўстанцам. Пакінулі дзяўчатам па малым хутарку, якія сёстры назвалі Непанаску, Арэдэбер і Западэр. Яны не выходзілі замуж і да канца жыцця насілі чорную жалобу па паўстанцах. Пакінуўшы за сабой валок і малы сасновы ўзлесак, што рос на лапіку белага пяску, Рына са звыклым хваляваннем выйшла на сваё селішча. Арэдэбер пачынаўся з вялікага гароду, які дзяліўся на дзве паловы: правая – рыненых бацькоў, дзе стаяла роўная трава, кветкі і яблыні, акуратныя грады з культурнай расліннасцю, якую Марыя прыносіла з эксперыментальнай базы Ліпеньская, чые гароды і сады прасціраліся непадалёк, і левая – старой ад зачыміхі, дзе радамі раслі беспародныя спрадвечныя тутэйшая бульба, гарбузы, сланечнікі і фасоля. Насенне ад зачыміха збірала сама, клала ў загортачкі са сваіх шыткаў і падпісвала анілінавым алоўкам. Гарбуз вялікі жоўты, бурак з белымі жылкамі, сонечнік паласаты, картопля, роза аднасці сытай. Пасярод гарода была сцежка, якая раздзяляла бабіну і бацькоўскую часткі, але па ёй Рына не хадзіла. Яна асцерагалася ўсяго, што было звязана з бацькамі. Прабраўшыся ўздоўж астраверхага плота запчасаных калоў, уздоўж сохлага зімовага бадылля, Рына ступіла да правай, ці левай залежыць, адкуль глядзіш, паловы дома Арэдэбер, дзе ляжала яе баба. Арэдэбер быў доўгім старым домам шляхецкай закладкі. 30 локцяў даўжыні, крыты драніцаю. Пасярэдзіне пранізаны калідорам, які заканчваўся пярэднім і заднім ганкамі. У рэестры раскулачванняў, складзеныя оркам Барэнбоймам у 1931, 1933, 1934 і 1937 годах, ён патрапіў, але не быў адчуждзён. Сном і духам мінавалі яго ўсе хвалі раскулачванняў, сяленняў, 9 улад і 2 вайны. Ніхто не хацеў вязацца з сірашавымі бабамі ні ў войны, ні ў рэвалюцыі, ні ў мірную пару. Да Бога высока, да ліпеня далёка. Каб паехаць канём па фельчара, трэба патраціць цэлы дзень ды пераначаваць, інакш у лесе ці балоце заспеюць або ліхія звяры, або ліхія людзі. А шаптухі вось яны, у Арэдэберы сядзяць. Не чапай іх, і яны цябе не зачэпяць. А зачэпіш, ну, то сам сабе дурань. Так і ацалеў Арэдэбер. Калідорчык дзеліць дом на чорную і белую паловы. Чорная – два пакоі і кладоўка, апальваецца вялікай рускай печкаю і грубай. Тут жылі адзачыміха і рына, і белая, два вялікія светлыя пакоі з лазенкаю і прыбіральняй, з прыбудаваным у тарцы другім выхадам, дзе жылі Марыя і Павел, рыніны бацькі. На белай палове рына адчувала сябе няёмка, бы ў гасцях на вялікае свята. Але яна вельмі любіла тры зялёныя грубкі, пакрытыя зарэцкай паліванай кафляй з рыбамі, пеўнямі, травамі і птушкамі. Прыходзячы сюды і слухаючы бацькоў, яна разглядала зялёную казачную кафлю, вадзіла вачыма за кожным завітком і думала, што недзе ёсць краіна, у якой вядуцца вось такія хвастатыя травы і птушкі ў ботах, пеўні са шпорамі, лускаватыя лупатыя рыбы і трохзубыя кароны. Вокны ў вялікай доўгай хаце, перахлябістай у спіне, як старая свіння, свяціліся цьмяна. Рына ўвайшла ў цёмныя скразныя сенцы, дзе пахла сушанымі дзічкамі і свежай смерцю. Павярнула ў чорную частку, намацаўшы клямку, якая знаёма сказала цынг-цанг. Усюды панавала цішыня. Першы пакой прыхадны быў ейны. Налева печ, пры ёй ложак, направа пры акне стол з сінім бабіным тронам і рыніным услонам, за якім яна рабіла ўрокі. Пад нагамі ў цэнтры пакоя падпол з бульбаю і слоікамі, старымі часопісамі і трантамі. Уверсе над печчу выхад на гарышча. За печчу быў яшчэ закуток, які служыў за варыўню. Другі пакой у анфіладзе быў бабчын, а за ім яшчэ спіжарня альбо сцёпка. За дзвярыма чуліся чыесьці прыглушаныя галасы. Рына памарудзіла. Стаяў выбар піць ці не піць. З аднаго боку ёй патрэбная ўся вастрыня, бо гэтае спатканне апошняе. З другога хацелася трохі прыглушыць. Лёгкі ўдар пыльным мехам па галаве, і ўсё перажываеш, як не сваё. Урэшце Рына падышла да дзежкі ў куце, зняла вечка, запусціла пятерню і выцягла жменю хвастатых, як палёўкі дзічак. Выпіла, зажавала дзічкамі, вяжуць рот і забіваюць пах. Устрапянулася і ўвайшла ў бабін пакой. Там было ціха і прахалодна. На падваконнях у кубках жытам стаяла па свечцы. Вялікі бабін будзік і счарнелыя ходзікі на сцяне стаялі. Занавешанае было і бесталковае іхнае люстра, прыбітае да сцяны ні ў пяць, ні ў дзесяць, так што Рына бачыла сваю шыю і падбароддзе, а Дарафея – лоб і нос. Занавешанае было і бесталковае іхнае люстра, прыбітае да сцяны ні ў пяць, ні ў дзесяць, так што Рына бачыла свае шыю і падбароддзе, а Дарафея лоб і нос. Сядзельцаў пры дамавіне было вобмаль. Баба памерла перад апошнюю са старых. У познія гады яна мала каго напускала на вочы. Сядзелі тут бацька і маці, як заўжды побач, рука ў руцэ. І Рыну ахапіла знаёмая сумесь віны і сораму. Падцягнутыя, акуратныя, працавітыя бацькі, адзінай дачкой якіх была яна. Маці называла яе Ірачка, і ад гэтага ў Рыны ставалі валаскі на руках і ахоплівала паніка. Бацька толькі і выключна дачка, таксама скура шэрхне ад яго строгага, добра пастаўленага голасу. І толькі баба Рынаю. Яе стасункі з бацькамі не былі простыя і не будуць. На другой лаве сядзела Танька залатая страказа. Яе хуста і пры свечцы гарэла залатымі палоскамі. Танька без залатых палосак і вялікіх завушніц нават п'яная з хаты не выйдзе. Пакой быў запоўнены вялізнымі кветкамі, альясамі, фікусамі, слёзкамі, бярозкамі, што распаўзліся па ўсіх сценах, жаніхамі і нявестамі. Яны патаналі ў паўзмроку і адкідвалі дзівосныя раслінныя цені. Святло ішло ад свечак да керасінавай лямпы, што стаяла на бабінай этажэрцы, засцеленай вышыванымі сурвэтамі. Электрычнае святло, люстры і гадзіннікі смерці не служаць. Рына, абвёўшы хату вачыма, ўрэшце зірнула на сіні бабін стол са скрыжаванымі нагамі, які зрабіў аскольд дрывасек. На стале стаяла глыбокая кантаваная труна, з якой вытыркаўся падвойны пагорак ног, пакрытых белым смярцёным атласам. Гэты атлас баба купіла ў 1966, калі да смерці ёй было паўжыцця. Штогод яна яго ператрасала, выветрывала і перасушвала, перацірала на шатыром і соллю, каб не зжаўцеў. Рына зрабіла яшчэ крок і збачыла вялікія жоўтыя рукі старой, моцныя, амаль мужчынскія. Старая, а рукі не павыкручвала ёй. Ведзьма старая, шапталіся ў наўгальным. І твар, які Рына не бачыла доўгія гады, Ці то баба сапраўды мала змянілася, ці то смерць выгладзіла лагоднай і цяжкою даланёй, але твар таксама быў роўны, моцны, як заўжды. У твары і паставе ад зачыміхі не было нічога жаночага. Дарафея Сіраш і ў маладыя часы выглядала як партрэт Гёта з падручніка нямецкай. У маладосці ёй гэта падобна ўратавала жыццё. Як палілі за бярвечча, дзе баба якраз пользавала парадзіху. Дармай парадзіхай навароджана пайшлі ў агонь. Нямецкі афіцэр, рагочучы, зрабіў ёй здымак і адпусціў. Бабін твар складаўся з магутнага простага носа, скляпістага ілба, высокіх броваў, вялікіх вачэй, некалі пранізлівых, потым паўсляпых, а цяпер закрытых назаўжды. Да таго ж тонкія, выгінастыя вусны і цяжкое падбароддзе. Едкі позірк малой дарфейкі, маладой дарохі, старой ад зачыміхі было цяжка вынесці, нават калі катаракта заімгліла яго. Рына пазбірала па бабе ўсе кропелькі, толькі што твар быў трохі змякчаны рысамі мацеры. Дарожка славілася ростам і, выглядае на тое, падабала дробных ці прысадзістых мужчын. Рына вырасла да 181 сантыметра і была самай высокай у трох вакольных вёсках, пакуль настаўніца фізікі не прывезла сабе мужа яшчэ большага да ўялу. Рыніны думкі зносіла на бок, яна не магла засяродзіцца на той, дзеля каго прыехала. Твар дарогі нібыта распадаўся на друзачкі. Яе белыя тонкія валасы былі прыгладжаныя пад ярка-сінюю хустачку, але ўжо павыбіваліся адтуль. У яе былі на дзіва тонкія і густыя валасы, настолькі жывыя, што іх няможна было прыбіць нічым, нават півам ці цукровай вадой. «Тваімі валасамі, баба, можна вышыўкі рабіць», – сказала аднойчы Рына, і баба заплакала, бо так сказаў ёй і орка Барэнбойм, перад тым, як пакінуць гэты свет. Бровы старой ад зачыміхі таксама былі роўнымі, белымі і шаўкавістымі. А вось на падбароддзі вытыркаліся некалькі жорсткіх, падобных на дрот валасоў. Рына скінула заплечнік, дастала касметычку, пінцэт і нахілілася вырваць іх. Баба не любіла валасоў на твары, хаця ў цэлым не цікавілася сабой. Катаракта засланяла ёй факт, што валасы раслі і рабіліся ўсё больш грубыя. Рына часта думала, што баба нібыта такая лячэбніца, а сваіх вачэй не вышаптала і нават з валасамі зладзіць не магла. Да і сама Рына займалася целамі чужых старых, а яе ўласная засталася без догляду. «Ну што, дачка, бацькам не на сярыне дзякуй, з'явілася моўчкі адразу да бабы. А дзе ж ты такая добрая была 8 гадоў, пакуль мы такія нядобрыя яе даглядалі?» «Піла, тата, і па свеце валачылася». «Добры дзень, тата». «Мама, Таня здарова». Рына села побач залатой стракозой. Страшэнна хацелася яшчэ выпіць. Танька не распазнае. Яна сама заўжды на лёгкім падпітку. «Добрая б з нас выйшлі свякруха і нявестка», – падумала Рына з вясёлай злосцю. «Шкада, што сыночак твой ляжыць недзе ў яры, прыкіданы голлем». Танька залатая страказа праславілася на ўсю краіну тым, што некалі ўзімку білася на дарозе з галодным ваўком і перамагла. Засунула яму ў зяпу руку, ухапіла за язык і правяла ў вёску, дзе звера дабілі доўбнямі. Яна скасавурылася на Рыну і прашаптала: «Прыходзь заўтра да нас, нешта табе скажу». Рына скамянела. Варта ёй было вярнуцца на праклятыя Мар'іны балоты, як старыя вар'яцтвы і грахі ўзнялі гадзючыя галоўкі. Няўжо Танька нешта ведае? Танька між тым працягвала: «Я цябе тут з раніцы каравулю. Ні на Капаткевіцкім, ні на Жыткавіцкім не прыехала. Ну, думаю, значыць, ноччу з балота прыпаўзе. Заўтра, як сцямнее, прыходзь к нам, пагаварыць трэба». Танька паднялася і сышла. Рыні пазарэз трэба было выпіць, хаця ў яе галаве і так усё плыло. Якім ні быў кашмарны вечар, ён яшчэ не скончыўся. Раздзел другі. Арэдэбер. Рына ўсё сядзела, не зважаючы зрабіць тое, што мусіла. Урэшце дастала з рукзака пойла і зірнулася ў пошуку загрызкі. На падваконні пад форткаю, куды мелася адляцець душа, стаяў бабін кілішак гарэлкі, прыкрыты лустаю. Рына разламіла лусту, перапрасіла бабу, выпіла і хуценька загрызла. Алкаголь адразу ўсё адмяніў і прыхарошыў. Яе місія ўжо не была такой страшнаватай. Яна дастала Наташын скрутачак з торбы і прашаптала: Вось яно, баба. Перадай там яго, сама ведаеш каму. Не шлі мне ў ляку смярцёнага пра срэбра даронае. Не я дару, зямля дораць, стаяць на мяжы тры каласы, у зямлю карані, у неба валасы. Нават калі не верыш у навукі, перадаць на той свет рэч спасыльным страшна. Праз такую рэч лёгка перадаць смярцёныя ўлякі з таго свету ва сне. Але гэтая рэч мела ўладальніка і да яго павінна адысці. Рына слізганула рукою ўздоўж цела, злякаўшыся яго цвёрдасці і холаду. Бацькі не далювалі Дарафею, але труну абабілі тым, чым яна хацела, блакітным атласам, цёплым і пухнатым ад споду і зімным ды слізкім зверху. Рына намацала складку ў атласе і ўклала ў ёй скрутачак так, як быў, з наташанымі ўхарошваннямі. Слёзы смутку не было, была стома і згода. Урэшце, 101 год гэта многа. Яшчэ была магчымасць узяць бабіну руку і прыняць дар з ведзьмы раджонай да ведзьмы вучонай. Але Рына збаялася. Як казаў орка Барэнбойм, я не веру ў Бога, але ведаю, што ён ёсць. Яна імкліва выйшла і пабачыла ля дрывотні вогнішча. Пры ім стаяў бацька, варочаў кавянёй у агні. Іскры шыбалі ўгару, асвятляючы чорныя дрэвы, пустыя барозны. «Што ты паліш?» «Нашто? Яна яшчэ ў зямлі не ўпакоілася, ты ўжо паліш?» — закрычала яна, убачыўшы ў агні шэрыя вокладкі, прашытыя шаршаткаю і анілінавыя вялікія літары. Рына кінулася да агню, выдзерла ў бацькі кавяню і выграбла груду шыткаў, крамных і самаробных, з садраных шпалераў, прашытых авечай ніткай. Яе шыткі. Яе крывавыя вялізныя літары. Нягледзячы на лікпункт і школу, дарожка не ўмела пісаць як след. «Калі парісяты не хочуць браць цыцкі, намаш іх мёдам», — прачытала Рына, і незваротнасць страты ударыла яе. Рына села на калоду пры дрывотні і расплакалася. Нічога не вернеш. Яна брындала па свеце, дзе папала, далёка ад таго, што сапраўды было важным. Хай крывое, каравае, паўмёртвае, але сваё, адзінае, што было важным. Паміж чорнай і белай паловай Рэдэбера заўжды вялася ціхая вайна. Нявестка са свякрухай не ладзілі ад пачатку. Да і сына старая ніколі не падлюбвала. Бурчыла: «Бог ведае, у каго ты такі ўдаўся. Ні чорту качарга, ні богу свечка». Павел таксама да маці не вельмі гарнуўся, памятаючы, што ў дзяцінстве яна магла яго пакінуць аднаго ў гародзе, прывязаўшы за нагу да плота, паставіць кубак малака, накрыты лустай хлеба, і сысці на цэлы дзень. Падросшы, ён меўся сам выпаліць у печы, сам наварыць чыгун бульбы, накарміць курэй і сядзець дома, чакаючы маці. Павел пасля сцвярджаў, што зімовымі вечарамі з узболатка да Рэдэбера падыходзілі ваўкі, клалі лапы на рамы і пазіралі на яго самотнага, безабароннага. Паўлу здавалася, што ваўкі могуць адкрыць лапамі засаўкі і прабрацца ў хату з крыла ці з ганка. Яму мсцілася ціхая, прухкая хада за дзвярыма. Павел браў у рукі кавяню, клаўся на авечы кажух пад сталом і там чакаў ворага, пакуль не засынаў. Дароха ж казала, што ніякія ваўкі тады да Рэдэбера не хадзілі, і Павел прысвоіў яе ўласныя дзіцячыя ўспаміны. Зрэшты, чые б то ўспаміны не былі, чорны дом таіў сабе нешта журботнае. Калі Дарафея злавала на сына, яна таўкла яго, крычучы на ўсю галаву: «Падмены ж, лоймін сын, нібыта й не маё, сядзіш ды цікуеш зладзейскімі вачыма». Павел рана навучыўся сабе радзіць у жыцці. Маці хадзіла лячыць чужых дзяцей. А ў свайго быў рахіт, залатуха, падазрэнне на сухоты і іншыя трасцы з халерамі. Хлопец цягнуў сябе сам і выцягнуў, вучыўся, лячыўся, не цураўся ніякай працы, выледніў, выцягнуўся, пахарашэў. Потым паехаў, вывучыўся на агранома, вярнуўся на гальнае і пасяліўся з маці. Яны рэдка сварыліся. Рына толькі раз бачыла, як аднойчы на агародзе, калі той ужо быў падзелены на дзве часткі, Павел з маці пхаліся на сцежцы. Ніхто не хацеў саступіць дарогі, абое былі моцныя, учэпістыя. Урэшце Павел грабянуў маці так, што тая паляцела ў гарбузы і злосна ляснуў дзвярыма. З таго дня дарожка ні разу не зайшла ў белую палову, а Павел у чорную. Толькі цяпер. Рына была нібыта пасярэдніцай паміж гэтымі светамі і пераказвала, што робіцца там ці сям. «Печы твая маці яшчэ не пераклала?» — раўніва пыталася дарожка. «Ці ж яны цямяць, што ў пячах?» Печы не пераклалі, кацёл ставіць ему, тытан называецца. Будзе гарачая вада і туалет з ваннай. Каналізацыю да Радабера падвялі сама пазней, калі ўжо ўсё наўгальнае карыстала з даброт. Каналізавалі толькі белую палову. «Я ў сваёй хаце сраць не буду», – заявіла дарожка. Ваду працягвала браць з калодзежа, а за патрэбаю хадзіла ў шпакоўню, абсаджаную земляной ігрушай і высознымі сланечнікамі. Марыя, сірашава нявестка, прыехала ў наўгальнае па размеркаванні бухгалтаркай. І ані не мерылася тут застацца, а тым больш выходзіць замуж. Год-два, там можна і ў ліпень падацца, ці ў Слуцак, а то і ў Менск. Галоўнай рысай Мані была акуратнасць і строгасць ва ўсім. Гэтая стройная дзяўчына з прадаўгаватымі зялёнымі вачыма падабалася многім, але не дарожцы. «Маляванка, пустальга», – абзывалася баба. Упершыню Марыя ўбачыла Паўла на турніках за канторою, як ён круціў Сонейка. Былы здыхлік зрабіўся статным, падцягнутым маладым чалавекам. Здавалася, Марыя і Павел былі створаныя, каб трымаць раўнавагу дарожчынай неўпарадкаванасці і забабонам. Марыя звала свякруху за вочы «Темната наўгальская ды шарлатанка». Дарожка ніколі толкам не працавала, на паперах лічылася то рахункаводам, то паляводам, то за ўскладам, а раз і цяхнічкай у школе. За гэта на рыну бурчала сапраўдная тэхнічка, Гэля Вішнеўская, якая рабіла ўсю працу, а грошы з таго мела ці не палову. У наўгальным было многа хітрасцяў, пра якія, пэўна, магла б расказаць свету бухгалтарка Марыя Сіраш. Але яна ніколі не насіла варожасці за Радабера на вуліцу. Гэта была выключна хатняя вайна. Рына памятае, што маці не раз упрошвала бацьку кінуць Радабер і наўгальнае, і ўвесь край, Камарэччу і Цемраць, але бацька быў чалавекам стоеным, нелюдзімым, і пасля тэхнікума адразу вярнуўся да хаты. «У мяне ў працоўнай кніжцы будзе два запісы. Прынялі на працу і адправілі з працы», – казаў ён. Рына падазравала, што бацька нікуды не паедзе ад свае мацеры, нібы нешта ёй даводзіў. Так яно і вялося. Маладыя жылі сабе, старая сабе. «Жывіце, як хочаце, маё дзела пятае», – казала ім дарожка. Узімку 1969-га, калі маладыя ехалі з роспісу з вострых елак, ля караліхі ім дарогу перабег шнурок ваўкоў. А калі паяст уехаў у наўгальнае, на першым жа выкупным стале пранеслася чутка, што памёр стары дзядзька Андрэй. Сядзеў у хаце на покуці, чакаў паязду, убраны ў свой адзіны каструбаваты касцюм і святочную кашулю, склаўшы на ўколінцах каравыя працоўныя рукі, урачысты і мярцвюсенькі. Ваўкалацкі паязд і смерць на вяселле прароквалі няшчасны шлюб, але выйшла наадварот. Маладыя жылі так згодна, што хутчэй здзівіліся, чым узрадаваліся, калі да іх ідылі дадалася крыклівая Рына. «У каго яна такая? Мабуць, у тваю маці», – сказала Марыя. «Насатая нейкая». Марыя была расчараваная. Рына была вылітая бабка, толькі што рыжая і з ног да галавы засыпаная дробным рабацінням усіх адценняў, ад персікавага да цёмна-брунатнага. Марыя старалася давесці беднае дзіця да ладу, але яго нічога не брала. Рыну націралі сырадоем, абкладвалі агурком, нават мазалі балгарскім крэмам аграмін. Марна. Рабацінне расло разам з малым насатым тварыкам. Рудыя валасы стаялі стаўбуном, віліся чортам. Затое старая была задаволеная. «Вылітая тэма, як выкапаная», – прыгаворвала яна. Рына расла вельмі высокай і худой, мела доўгія рукі і ногі, як лыжы. Праз многа год Рына раскрыла адну з бабчыных таямніц, якія падтрымлівалі яе аўтарытэт і славу ў народзе. Усе дзівіліся з яе здольнасці быць у некалькіх месцах адначасова. Некалі адлегласці былі вялікія, людзі ездзілі фурманкамі або папуткамі, пакуль дапрэшся праз балоты, то ўжо і начуй. Бывала, з ліпеня з кірмаша людзі едуць, дарожка стаіць ля маста праз арос. Да сярэдзібара пад'язджаюць, і там дарожка са шкутаванкай на плячах. Многа такіх аповедаў чула Рына. А сакрэтам яе бабкі была хада. На доўгіх нагах з вялікімі ступакамі хадзіць па балоце любата. Прычым і Рына, і дарожка нібыта адчувалі, як ступіць. Так джагаюць па балоце ласі. Вось тут куп'е, нагу сагні так, а калена гэтак і не ўлягай, бо пад куп'ем можа быць яма. Вось расце цэлая шапка сіўца, вось камень тырчыць, ступак трэба трохі ў бок і паставіць не пяткаю, а дыбачкай. А тут можна зрэзаць і пайсці ўзболаткам, толькі торф пакоўзаць у жмені. Калі мокры, як неаціснутыя дранікі, не лезь. Калі сухі пройдзеш, праскачаш, толькі пад ногі глядзі. Дарожка хадзіла ўтрая хутчэй за звычайнага чалавека. Шах-шах-шах, як на хадулях. Высокая, худая, як радаберская пудзіла пры вішнях. У шырокай спадніцы, шырокай кофце, з хусткай, што з'ехала на патыліцу, ляціць дарожка па балоце са шкутаванкай за плячыма. Шкутаванка – квадрат чартакожу ці мешкавіны з нашытымі па рагах лейцамі. Наўгальскі прататып рукзака. Звальваеш усё ў кучу ў цэнтры палотнішча, завязваеш лейцамі і за плечы. Носіць у шкутаванцы лебяду, крапіву, сена, ламачча, грыбы пры вялікай удачы, а часам і дзяцей. У дарожчыны шкутаванцы сыр, хлеб, сала, пляшка вады і ўсё, што патрэбна – бутлі, траўкі, мазі, анучкі. Яна і з молоду не сядзела дома і не чакала, пакуль па яе прыйдуць. Трэба ж абысці падружак у навакольных вёсках, хутарах і нават у ліпені, выслухаць усе навіны, адведаць сталых пацыентаў. Не адмаўляе дарожка паесці і выпіць у кожнага, але ўсё такая ж моцная яе хада. Шалыгае яна ў любую пагоду і аб любой пары. А чытае ўсё так жа слаба, бо расейскай мовы не ведае. Прыйдзе, бывала, і раскажа рыне. Прыдуркі напісалі «Асцярожна, валкі ў лесе». А дзе ж валкам і быць, як не ў лесе? Баба, гэта валка лесу. Лес там акаваляць. Гэта па-руску так пішацца. Я сама ведаю, як па-руску пішацца. Пра валкоў гэта. Дажыліся, што кожны воўк у лесе перапісаны. Павялося, што большасць часу Рына жыла ў бабы. Да бацькоў хадзіла памыцца ў суботу і сераду, ну, часам яшчэ ўрокі паказаць. Абыякавая да сынавага дзяцінства, дарожка, здавалася, зусім адмянілася да дзяцінства ўнучкі. Сядзела з Рынай, бо ў наўгальным не было садка, аж да самай школы. Расказвала ёй байкі і не таіла ад малой нічога. Толькі што грамаці не вучыла. Гэтаму Рына навучылася сама, па бацькавых заатэхнічных дапаможніках і часопісах, якія складваліся ў агульныя сенцы на апал. У 7 год Рыну адвялі ў школу і ў той жа дзень у калгасную бібліятэку, дзе яна ўзяла сваю першую кнігу пра зайца каласавічка. Дзіўнай ёй падалася тая кніга, напісаная як для немаўлят, простенькая. Рына прывыкла да схемы каровінага вымені, апісання рацыёну і хваробаў. У дашкольны час Рына сядзела на чорнай палове і глядзела, як баба лечыць спух на дзецях і дарослых, выкочваючы яго кужэльнымі і хлебнымі шарыкамі. Як хварыць свае мікстуры, зашэптвае рожы, вяжа вузельчыкі пад падушкі пітушчым і бітушчым мужыкам. У наўгальным захоўваліся ўсе прымхі, цемрадзі і забабоны ў іх свеженькай прастаце. Першы тэлевізар тут з'явіўся толькі ў 1970-м, акурат у Паўла і Марыі. І глядзець яго збіралася паўвуліца, пераважна старых. Яны чынна сядзелі ў радок ля зялёнай кафлянай печы, аднолькава уважна глядзелі навіны, кіны і нават кабачок 12 стульяў, у якім нічога не разумелі. Любілі затое канцэрты, песні пра каханне, калі спявала Зыкіна ці Талкунова. Рына гуляла тут жа. Яе мала што цікавіла ў тэлевізары, яна збольшага лячыла лялек на дарожкін спосаб. Гледачы разнеслі па вёсцы навіну, што малая будзе мудрэйшая ведзьма, чым старая. І ўсе загаворы знае, як пачне прамаўляць, дык страх бярэ, і ўсё нізкім, не сваім голасам. Брахня. Урэшце бацькам гэтыя показкі пераказалі, і тэлепасядзелкі яны прыкрылі. Аднак праз гэта ў Рыны зусім не было сяброў і сябровак, апрача Наташы з другога канца доўгай вуліцы. У беленькай кушаравай, як авечачка Наташы, былі блакітныя вочы, далікатны парцалянавы твар, маленькі расточак і ножкі 21-га памеру. Яны былі вельмі розныя, Рына і Наташа, таму гэтая дружба трымалася толькі да таго часу, калі дзяўчаткі пачынаюць цікавіцца хлопчыкамі, калі свет ломіць дзяўчатак і складвае іх наноў, ужо гатовымі да ўжытку жанчынамі. Рыну свет ламаць і складваць не клапаціўся, бо яна ад пачатку была не латы, не фармат. Дзівакі застаюцца дзівакамі. Наташа то перасядала ад Рыны да Інгі Коваль, то вярталася, калі ў яе былі нелады з якімсьці хлопцам. І Рына не магла мець ёй гэта за зло. У раннім падляткоўстве Рына марыла ўцячы ў Афганістан, каб біць там душманаў, на сабе выносіць параненых шуравій, або пайсці жыць у лясную вартоўню, як манах Тук, дзярсу ў зала ці героі Джека Лондона. Яна ведала, што ў лесе есці і чаго не есці, як адпужнуць гадзіну ці звера, як адвесці лесавіка і нядобрага чалавека. Занядбаныя дзеці самі гадуюць сябе і ў жыццё ўступаюць як маўглі. Такой была і Рына, якая ведала, як атруціць паганага мужа, прысушыць хлопца, загаіць рожу і вылічыць кілу. Ведала, што Рэйган толькі і марыць, каб скінуць у наўгальную бомбу, а Беларусь заснавальніца ААН і змагарка за мір ва ўсім свеце. Ведала, што іспанскія гранды маюць настолькі пародзістыя ступакі, што пад сподам нагі ў іх працячэ ручаёк, не замачыўшы. Але пры тым не ведала, што адбываецца з дзяўчатамі пры саспяванні. Марыя адкладвала такія размовы, гідзілася гэтай тэмы і спадзявалася, што старая ведзьма раскажа. А старая лічыла, што гэта задача маці. Вядома, у навуках бабы дарогі часта траплялася месячная кроў, асабліва там, дзе трэба было прыструніць пітушчага ці гуляшчага мужыка. Але Рына думала, што гэта кроў, спушчаная з раны маладзіковымі днямі. Таму яна аказалася зусім не гатовая да таго, што сталася на пакровы. Баба ў той цудоўны дзень прыперла з лесу шкутаванку дзікай каліны і перабірала ля печы. А Марыя атрымала аванс і купіла дачцэ даўно прошаны пісталет-ліхтарык і трое новых майткоў. І ніякіхсьці панталонаў ці баваўняных майтоў на шэрых гумках, а сапраўдных шаўковых парашуцікаў, цянюткіх у фальбоначкі атласныя стужкі, якія цалкам змяшчаліся ў маленькая каляровая пуделачка. Ірына, беражы іх, сцірай акуратна, не рві, не насі куды папала, навучала матка. Дзяўчына павінна берагчы сваю бялізну і вопратку, быць акуратнай, бо ніхто яе замуж не возьме. Пасцялі на трусікі акуратненька анучку, і анучку штодня сцірай з дзіцячым мылам, каб плямаў на трусіках не было. Рына вельмі старалася берагчы свае парашуцікі. Нават хадзіла маленькімі крокамі і нікуды не лезла, каб не падраць тонкі ядваб. Хацелася быць такой дзяўчынай, якая падабалася і мацеры, і хлопцам, і Наташы. Але ўсё пайшло, як заўжды абыяк. Акуратна святыя пакровы прыкінуўся ёй рак. Нават святы пакроў у імі кроў, Бог з помачу я з духам, не памагло. Як Рына не шаптала, ад раку нішто не памагала. І кроў ляцела, і парашуцікі былі цалкам сапсаваныя, не адмываліся. Урэшце Рына пастанавіла памерці, спакойна і годна. Нягегла чалавек у сям'і ў такіх выпадках звычайна сыходзіў прочкі. Як старая Лена Латышка, якая, каб не замінаць дзецям, сабрала клуначак і сышла ў балоты, так што яе больш ніхто і не бачыў. Ды іхны стары сабака Шарак сышоў прочкі 2 месяцы назад. Рына ўзяла ў падполе старое клячастае паліто і старыя боты, каб не шкада было, а краец хлеба, сушаных груш, пляшку вады і пайшла ў прочкі. У той год зіма клалася ранняя, і з вечара пачало брацца на мароз. Цяпер Рына мала памятаю тую ноч і дзень і яшчэ ноч, якія яна правяла ў прочках. Яна ішла і ішла, а за ёй па лесе ад наўгальнага да самага Вопіна, і ў бібацькаў ішоў воўк, свецячы з кустоў зялёнымі агеньчыкамі вачэй. Аднак яна ўжо ўмела трымаць ваўкоў на паўдарогі, да таго гэта быў адзінец. Раніцай, калі ўжо троху развіднела, яна разгледзела такі гаспадара. Гэта быў цяжкі, як глявеш, мокры адзінец, гаўядзін святога Юр'я. І зблытаць яго з сабакам было немагчыма. Сапраўдны воўк, галаваты і нязграбны, лабатая галава яго нібыта налепленая на чужое тулава. Глядзіць з-пад ілба цяжкім залаціста-зялёным позіркам, і кожная шарсцінка на ім іншага колеру. То выдумаў нібыта воўк шэры. Воўк паўтарае ўсе фарбы познай восені. Шарсцінка як мокры пясок, другая як белы мох, трэцяя як гліна, чацвёртая як мокрая лешына, пятая як торф, а ўсё разам нябачная. Але калі сонца пачынае граць па воўчай поўсці, воўк пераліваецца як восьмы цуд свету. Рына і воўк доўга глядзелі адно на аднога. Аж ён апусціў важкі як палена хвост, адвярнуўся і сышоў. «Брат, дай мне паўдарогі, і я табе дам паўдарогі». Яна ішла і ішла, а потым сядзела пад выворотнем, пакуль не замерзла і ногі не скалелі. А асабліва мерзлі рукі, бо рукавіц Рына не ўзяла. Потым, калі яна выйшла, аж ва ўбібацьках, тамтэйшыя людзі пасадзілі яе на воз, накрылі канаплянай хусткай і павезлі ў наўгальнае. Усяго Рына прайшла 15 кіламетраў. Відаць, кружляла. Бацькі былі перапалоханыя, маўклівыя і ціхія. Відно было, што спужаліся. Калі Рына плачучы расказала пра рак, усе доўга маўчалі, пакуль бабка не сказала. «От так, галубчыкі, выхавалі дзеўку. Няхай цяпер са мною жыве». Так Рына канчаткова паступіла на чорную старану. Рыне здавалася, што бацька ёю неяк едуе. І ён і маці яшчэ больш аддаліліся. Нават на выпускны Рына пайшла ў адной з бабчыных сукенак. Чорныя ў дробныя кветачкі і ў амерыканскіх чаравіках з ленд-лізу, што 20 год ляжалі ў бабіным куфры. З яе смяяліся, ясна, і ніхто з ёй не пайшоў танцаваць. Раздзел 3. Уток і аснова. Спакойнага жыцця на чорнай старане не было. Дзверы там не зачыняліся, аднойчы Рына прачнулася ад таго, што на яе нехта глядзіць. Прахапілася і закрычала. Над ёй навісла нейкая бухматая фігура, ківалася туды-сюды. Са свайго пакоя прыбегла дарожка з карасінавой лямпай. Я смялелая Рына выцягнула з-пад падушкі свой ліхтарык, пісталецік і ўжык-ужык стала асвятляць фігуру. Перад імі паўстаў здаравенны мужык, які перабываў у п'яным адчаі. З носу і вачэй у яго цякло, твар перакошаны. Мужык апусціўся на калені і завыў. «Бабачка, галубачка, памажы, дай мне чаго, каб я больш не піў». «Жонка з хаты выгнала, дзеці глядзець не хочуць», – галасіў ён. «От ты з'явіўся да мяне, Корвуд, а ты сябе ў зеркала бачыў? А што такое? Якое ў цябе ліцо, якія ў цябе вочы? Ну, ліцо чорнае? Чорнае. Вочы жоўтае, жоўтае. Жывот табе на нос усперла? Усперла. Дык чаго ты прыйшоў? Позна табе тут хадзіць, у цябе ўжо ўсё згніло. Цяпер гатоўся, жыць табе мо паўгода, мо меней. Табе трэба ўжо душу спасаць. Перапрасі жонку, дзяцей, скажы, што не жылец. І хадзі ўсюды, прашчоныя яблыні шчапіць. Чым больш прышчэпіш, тым даўжэй за цябе маліцца будуць і памінаць дабром. Ідзі, Іван, не памагу я табе ўжо». Іван пацалаваў бабе руку і выйшаў. Паспакайнелы, аціхлы, нібыта працверазелы. «Баба, давай хоць замок, які купім, нас жа падушай тут, як тхор курэй за твае штучкі. Не можна мне замок трымаць. Ніхто мяне не задушыць. Ну, мо вокны паб'юць, хлеў падпаляць ціхама, паклянуць, але ніхто не зачэпіць. Мяне і ў вайну ніхто не зачапіў, той цяпер не падступяцца». Бывалі і горшыя візіты. Пекнай раніцай напрыканцы траўня, калі Рына ўжо не магла дачакацца вакацый, а баба лазіла, збірала маладзюткія травы і лісточкі, каласавыя грыбы, гадзючыя скуркі і жабурыння, Рына пачула, як у бабіным пакоі выбухнула шкло, з вуліцы паляцела жаночае галашэнне. «Евачка, Евачка і Евачка памерла! Я раніцай стала карміць, а малачко стаіць у роціку. Будь ты праклятая, ведзьма паганая, каб ты здохла і каб кубло твае чорнае вецер разнёс». Рына ўбегла ў бабін пакой. Тая спакойна змятала бітае шкло гусіным крылом, а потым падышла да акна і сказала: «Марыля, ідзі дадому. Што дзеці твае не стаяць тут, мае віны няма. І не стаяць імуць, помні, за каго ты выйшла». Марылю забралі, пад рукі павялі прэч. «Баба, чаго яна прыходзіла? Чаго нам вокны б'юць і вароты мажуць? Нашто на двор закладкі падкідваюць? Чаму са мной ніхто вадзіцца не хоча? Чаму мы так жывем? Ты ж ведзьма, ты ўсё можаш зрабіць. Зрабі, каб нас любілі». «Любіць нас не будуць». Марыля выйшла за Статкевіча другога, таго, што Статкевіч і Статкевіча, а дзеці не стаяць. І ў іх кожнай стрэчы выжывае толькі адно дзіця, да і тое слабае. Марыля, як замуж выйшла, прыходзіла прасіцца зрабіць, каб дзеці стаялі, а я ёй сказала: «Дзеўка, будзе ў цябе адно дзіця, а больш не прасі. Не мая гэта работа, я тут нічога табе не зраблю». Не паслухала, думала, што самая хітрая. За Адама свайго выйшла, а прозвішча не мяняла, думала, што Статкевічы не стаяць, а Роганы стаяць імуць. Ну, слава яе першаніцы стаіць, мо ўжо ў шостым якім класе. А Валяр'ян і Ева году не пражылі. Зараз будуць па ўсіх кутах шаптацца, што старая за чыміха начаравала, жаву пад ганак пасадзіла. Знаю я іхныя выдумкі, зімой і летам адным цветам. То я жабу падсаджваю, малако маладзіцам атручваю, то падклады ў двары падкідаю. Так ужо ў нас у сям'і павялося. Як прыстане, чэцца і чэцца, уток аснова, а ўзор набягае той самы. Мая баба Мар'янка была аднавокая, яе маці Зоф'я была аднавокая, а вочы і мужыкі павыбівалі. У Зоф'і, кажуць, на раніцу за сталом вока проста ў поліўку выцякла, аж дзеці закрычалі. Мар'янка пасля таго бацьку напаіла дзядзінцом ці дзідаўцом, хто як называе. Добрая траўка, каб мужыка ўмарыць. Калі патрошку, то ён ходзіць сабе і ходзіць, і нічога з ім такога, толькі што нешта смокча яго і пад'ялдыквае. Так што сап'ецца ці павесіцца скоренька. Ну вось той ліхадзей павесіўся. Мар'янка ж патым страшная знахарка зрабілася, не такая, як Зоф'я, бо Зоф'я абы чаго не рабіла, а Мар'янцы закон не пісан быў. Але і Мар'янка не ўбераглася. Выйшла за Мадзяра. А Мадзяр такі люты быў, што біў і вока ёй таксама выбіў. А з чаго дзела пайшло? Паехалі яны к яго радні пажыць у тую мадзяршчыну. А яна ўзяла з сабою пасаг. Адна ракі сама ткала на стану. Я яе стан добра помню, усем нітоў, 14 нітоў. Зялі, як твой жаўточак. Нітка жоўтая, нітка сіняя, нітка красная. Ферэнц ёй кажа, не насі ты тут сваіх андаракаў. У нас гэта не хораша, радня мая недавольная. А яна ж упартая была, гарачая, кажа, я вашых парадкаў не панімаю. І мода мне ваша не трэба. Ну і біцца там пачалі. А як выбіў ён ёй вока, дык яна толькі ўздыхнула, судьба. Узяла дзіця, ферэнца, селі на воз і вярнуліся сюды. Ён патом і вінаваты быў, то не так біўся. Ну і сталі яны тут жыць, пажываць. Як жылі, я не знаю. І як дзед памёр, я табе таго не скажу, мой той ад дзядзінца кулдыкнуўся. Мар'янка была ліхая, і многа людзей са свету жыла. І ўсе яе баяліся, усе. Яна ў травах разбіралася так, што магла паўсвацьбы атруціць, як што не па ёй. Усе дрышчуць і плачуць, а ёй хоць бы што. Яе б даўно забілі, але яна сказала, зачэпіце хоць пальцам, дзеці не стаяць імуць. Статкевіча другога, што з таго канца наўгальнага, хлопцы надсмяяліся над ёй, што крывабокая, як качка, і ходзіць, як рак. Ферэнц ёй бок абламаў. Дык адзін малады статкевіч патоп, а ў другога нарадзіўся вельмі нягегленькі хлопчык, а другія дзеці не стаялі, хоць абраджайся. Народзіць, корміць, глядзіць, ночы не спіць, а дзіця ці ў люльцы памрэ, ці падкінецца што. Шчарнее той дзяцятка і няма. Чаго толькі тыя статкевічы не рабілі, і ў пілігрымы хадзілі. І адзін потым тут перад хатай на каленях суткі стаяў, а Мар'янцы хоць бы хны. Не баялася ні бога, ні чорта. Поўзала па балотах, як змяя, мудрэй за змяю. Людзі кажуць, ляжа і плазуе праз балота. Толькі спадніца сцелецца. Ну, праўда ці не скажу, мне казалі, слабая ты супроць свае бабы. Бывае, выйдзеш з ліпеня пад водай, а на мосце крывая Мар'янка стаіць. Уязджаеш у волае, і там Мар'янка стаіць вокам лыпая. Яна крывая, а лаўчэй за цябе лётала. От за чым думалі, што яна ведьма? А яна проста балотам хадзіла, як падлогу, і даже такім, дзе скрозь вада. Мар'яны і скродная былі ўжо такія балоты, што адна тхлань, возьмеш яе ў руку, і яна як гадючы кісель. А Мар'янка шалыгая, як посуху. І толькі казадой над ёй лятае, крывавы ротік разяўляе. Роды, якія трэба прымаць глядзь, ужо ідзе дарогу мяце, а я яшчэ і не зваў ніхто. От за чым яе баяліся. Потым я помню, усё казадой у нас тут вяліся. Людзі баяцца казадою, а яна і мухі ловіць. Адзін малы з красным роцікам усё за ёй лётаў. Яна казала, што сама яго выгадавала з самога яйца. Але я ўжо не скажу, верыць ёй ці не. А маці ж мая была не такая. Добрая была, як ціхае лета. Так от і ў нас свая, ці распалосіцца. Як на капі той, ці андараку. Добрая баба, злая баба. Добрая баба, злая баба. Я злая, ты будзеш добрая. Маёй мацеры просе было 17 гадочкаў, як яна нагудала майго тату, каб яго шэрці садзілі на лапату. Прося тая маленька, далікатна, кволенька, як кісліца. От як падружка твая Наташа. Хаця ў каго яна такая, я не ведаю, дзе ты яе быў страшны гіцаль. А Саўка Багалевіч, тату мой, багатыр, сам з Глятоўскай. Ох, і харошы ж быў бацішко, ох, харошы. Шыракаплечы, барада светлая, лапатаю на ўсе грудзі, нос просты. Вочы сінія-сінія, кажуць, як злаваўся, дык вочы рабіліся светлыя, нібыто сляпыя. Як ідзе, дык хоць маліся на яго. І вучаны ж быў, у Слуцку на настаўніка вучыўся. Потым вучыў у ліпені ў народным вучылішчы. І хутар у яго свой быў добры хутар пад Глятоўскай. З дзеда-прадзеда яны там вельмі дарагіх авец расцілі. Была ў іх і сукнавальня, і сушылкі, і коні добрыя, і млын свой. Ой, багатыя былі багалевічы, Саўка іх на малодшы самы малімончык, усё яму. І вучыся, Савачка, і адзявайся, Савачка, яшчэ маленькі, а яму касцюмчыкі гірш з ляскавічаў шыў. І надта ж заўзяты быў беларус такі, што й ну. Як палякі папрыходзілі на зарэчы ў 1920-м, мо ці ў 19-м, то ўсё з тымі палякамі кешкаўся. А чаго ты з палякамі кешкаешся? Спачатку, як папрыходзілі, то і нічога. Усе сем'і, што за сцянковай шляхты з фальваркаў, з хутароў, за палякаў былі, ну і багалевічы. Яны нам усім не роўня, гэтыя евічы, овічы. Свой мужык, лапцюган будзе які, лашч, шардыка, хента ці жур, заяц ці гальчэня са шчарбачэнем. А як овіч ці евіч, знаеш, што шляхта і нам не роўня. Ну дык во, багалевіч прыбіўся да палякаў. Усё лістоўкі іхныя насіў, як яны там хораша пісалі. Мы прыходзім да вас, каб вызваліць ад галоднай смерці, што нясе бальшавізм, забіраючы ў вас апошнія харчы. Старайцеся адагнаць ненавіснага бальшавіка, не давайцеся, каб вас бралі ў чырвоную армію, не будзьце каменем. Ну, пастаялі ў ліпені і зарэчы год, па ў вёсках гайнёю палёталі і сышлі. А злыя-злыя сыходзілі, што твае восы. Як іх красныя гналі, ў зарэчы ўсе хаты папалілі. Прашчоны крыж, смалакурню, 20 жыдоў забілі. Заедзе, каторы канём у сінагогу, што там, мол, я улан, з шаблею, рагатай шапцы, жыдам пейсы рэжа, жыдоўкам парыкі рве. Усе крамы і лаўкі патаўклі, у зарэчы і ліпені. Конскую чалавечую аптэку разам з Мойшам Лаўдэнбахавым вынеслі, ў таліцы патапілі. Я гэтага не панімаю. Нашых яшчэ так-сяк не чапалі, толькі што як ужо прыйдуць у якую ў вёску, дык гвалцяць дзяўчаты, хлопцаў б'юць на горкі яблык. Хамы, кажуць, мы вам кроў паправім. Коні і каровы пабралі, хлеб і картоплю пабралі. Не чапалі толькі засцянковую шляхту, бо то свае. Як патрапіш па-польску папрасіцца, то не зачэпіць. І вось бацька мой, Саўка, набраўся ад іх той лютасці да жыдоў, што, маўляў, жыды дзяржалі красным руку. Тымі гадамі, з 18 да 22, у нас тут была такая цераспалосіца, што 9 раз уласці мяняліся, і кожны дзёр па 7 скур з крывёю. Як рускія ды красныя прыйшлі, дык жыды хадзілі з камітэтчыкамі і рабілі чрезвычайны падатак і рэквізіцыю звонкай манеты і прадуктаў. Камісараў саджалі нам на галовы, а тыя змушалі не тое, што дабро сваё жыўцом аддаваць, але яшчэ і збіраць ім усялякае шумецце. Рызманы, рогі, капыты, цьхумара, чорт ведае што. Гэтыя рускія ды красныя былі самыя страшныя галадранцы. Самі не елі і людзям не давалі. Ну, у 18-м і 19-м баба казала, і не сеяў ніхто толкам. Не было чым, не было кім, да яшчэ і пасеі, збяры, дурню, то забяруць усё пад корань. Каторыя нават у балота гаўяду і коней пахавалі, пазаганялі. Што праўда, хто пасеяў пры рускіх, той яшчэ паспеў сабраць пад палякамі. Тыя хоць нешта людзям пакідалі, не такія абдзіранцы. Ну, а ў 20-м годзе Саўка, бацечку мой, разыграўся тут, што й ну. Ён дзяржаў руку балахоўцам. Гуляў тут гаспадаром, і яго гаспадары сустракалі з хлебам соллю на ручніках. Так ён прыехаў на Угальнае, на Русалі, ды углядзеў маю маці з распушчанымі валасамі, у вянку, на возе. Упадабаў ён Просю, а Просі яго не. Яна яшчэ была дзіцячага розуму. Падабала яго Мар'янка. Уга, Мар'янка яго да смерці ўспамінала, што хват, што малойца. А дачку яна ўжо і не ўспамінала. Дык вось, як прыйшоў мой бацька, па сёлах і селішчах усе такой злосцю паналіваліся, аж чарнелі. Красныя жыдамі забіралі ўсё чыстенька. Мая бабка хадзіла прасіць, каб не бралі падатку за каня, бо конь здох. Дык ёй прыгразілі расстраляць, бо мо яна каня зарэзала. А потым жа яшчэ ездзілі, збіралі самаабкладанне. Камісарка Заўерман, стаяць на тачанцы, валасы нашашэрыўшы, партупея на цыцках і казаць імі, «Вы тут павыдыхайце, але на Наўгальнае 600 рублёў самаабкладання. Папродайце драбязу з хазяйства і давайце грошы». З царквы паабдзіралі абклады, іконы патрушчылі, бацюшку абабралі і звезлі. А нашы толькі шэпчуцца, бо гэта жыды вінаваты, зараз нам тут сваю веру будуць уводзіць. От і ўз'еліся нашы на жыдоў і красных, а тут Саўка. Пайшоў ён да балахоўцаў, і балахоўец даў яму такую паперу, што ён тут гаспадар. Ён і Караткевіч, зубі бацькаў, былі тут самыя паны, лазілі па ўёсках, жыдоў трэслі, а потым сабраліся ў паход на ліпень, краснажытка ўбіць. Калі ён сышоўся з маёй маці, яна была дзіцём, дзевачкай зусім, а яму было за 30 бугаю. Я яго слаба помню, мне гадкі 3 было, як ён апошні раз да просі прыйшоў, от сюды, прама ў гэту хату. А кажа, хто гэта ў нас? Дачушка. Глянь, тата прыйшоў. Узяў, кажуць, мяне, ды так падкінуў аб вушак, што і галаву разбіў. Бачыш, у мяне і цяпер пад валасамі лоб раскаваны. Мар'янка сядзела толькі, галаву мне заматала, у прыполе мяне дзяржала. Бацька мой ездзіў сюды верхам і на тачанцы, сам у белай світцы, у белай магерцы, і свістаў хораша. Адзяваўся ён хораша, ехаў хораша, і нікога не баяўся лютая душа. Ён майму катку раз вусы падпаліў і рагатаў, як мы з катком схаваліся і плакалі ў падпечку. Ну, але што там мы з катом? Ліпінскім жыдам ён яшчэ больш даўся ў знакі. Як палякі ўжо адышлі, ён зрабіўся і цар і бог. Бальшавікі, міліцыя, камісары, камбеды па лесе ляжалі з парэзнымі горлами. Застрэлілі Разумовіча, землямера, і рот яму зямлёй напхалі. Старшыню сельсавета ў малым волым праз акно застрэлілі так, што ён усе спісы на продразвёрстку крывёю пазаліваў, нічога разабраць не маглі. От за чым у волым ні ў кога нічога не забралі. Міліцыянеры дамецьку, які ў людзей апошняе зярнятка выпорваў, вешалі пры ўсіх. Свято было, што уга. Жанчыны яму ў морду плявалі. Помніш, дамецічко? Як я цябе прасіла карову не браць. А ты мяне наганам адганяў. Дык ідзі ж ты туды, куды мае галодныя дзеткі пайшлі. От як прыказвалі. Гэта мне баба расказвала, я ўсё пазапісвала, ўсё. Ну і Саўка тут гойсаў. Усё вычэсваў, як авечым грэбнем. І жыды ад яго пешкі ўцякалі ў Бабруйскі, Глузкі, Гомель. Але ім тут той вясной нідзе не было ні ратунку, ні спасу. Багалеўцы ідуць, багалеўцы. Мар'янка казала, што тую ўсю зіму і весну зоркі былі крывавыя, як на бяду. Жыды, як жураўлі, цэлымі паскамі цягліся ў ліпені сінагогу, думаючы, што савецкая ўласць іх абароніць. Ашукаліся. Нікому тут тыя жыды не былі мілыя, нікому. Боже мой, Боже, за што іх усіх так? Я разумею, за ўэрманіха недабітая ці гіршку цур. З пісталецікам бегалі, падаткі і развёрсткі збіралі. А што вінаватыя тыя з Новажыдоўскай ці хоць бы Ляскавіч? 8 сямей ва ўбі бацьках свае ж суседзі дубнямі затаўклі. От за чым усіх іх завуць даўбешнікамі аж да сёння. 8 сямей ва ўбі бацьках свае ж суседзі дубнямі затаўклі. От за чым усіх іх завуць даўбешнікамі аж да сёння. Як зубі бацькаў хто, той даўбешнік. Лейзер з аснічку будзе казаць, 7 уласцей не збярэ жыдоўскіх касцей. Немцы прыйшлі ганялі жыдоў, палякі прыйшлі ганялі жыдоў, саветы прыйшлі жыды трохі ўздыхнулі, пайшлі новай уласці служыць, бо тая абяцала, што уга, будзе інтэрнацыянал. Дык не адны ж жыды саветам служылі. Пархімовіч з расчэннем свае, а з наганамі скакалі, штыкамі зямлю паролі, аддавайце хлеб трудавому народу. Боже, якому трудавому народу? Гэта мы тут трудавы народ, на балотах гэтых гаруем. 20 мая па сёлах папераказвалі гаспадарам, што Багалевіч ідзе на ліпень, каб гаспадары запрагалі падводы і ішлі забіраць жыдоўскае майно. Мар'янка казала, што дзівіцца няма чаму, бо на той 21 год 9 улад было і 9 ліхаманак, і потная гарачка, і цынготнае паветра, і чумное, і тыфна, і халеры па ўёсках, за тым, што дзеўка пасцірала пасель у аросе пасля хворай цёткі. Сама памерла, і ўсенькія сёлы ўздоўж аросу заразіла. Так што дактары з ліпеня ездзілі і палівалі шумецце і сральні воцатам ды купарвасам. І ў тыя гады ўсе бабіны дзеткі і пупарэзнічкі паўміралі паўсюль, дзе сабака хвастом памяце. Кажа, дзень і глянь маленькія магілкі і маленькія крыжыкі. Людзі павыпетрывалі з голаду і злосці, ім трэба было зло сарваць. Ну дык, як крыкнулі, што ідуць на жыдоў, многа хто падняўся. Баба мая на што ўжо лютая была? А выйшла на ростань, дзе прашчоны крыж, і крычаць мне так. Людзі, куды вы едзеце, што вы робіце? Едзьце дадому, не навязіце сабе бяды на сваіх жа калёсах. Дык, шчарбачэнне малады вярнуўся, ну і то і добра. А многа ж хто паехаў? Павыбівалі жыдоў самі свае ва ўбібацьках, у сярэдзі бары ў бродах, у бацюках, берві высока, ярэмічах, верацці, у камяжышчах, у вострых елках, у лапачовым бродзе і свісціне. Савось халаём ехаў з пярынамі на вазах і з самаварам, а тыя самавары пярыны ўсе ў крывавых пырсках. Агапі сваёй прывёз швейную машынку, усе ведалі, чыя то швейная машынка і што з той сям'ёй стала. У вайну Агапу за тую швейную машынку суседка немцам прадала. Нагаварыла, што Агапа партызанам халявы шые. Агапу з дзецьмі пастралялі, а машынку суседка сабе забрала. От нагудала сабе Агапа добра са сваім савосем. А ішлі сёламі тры дзевачкі-жыдовачкі, гадоў па 10-12, босыя, ногі збітыя, крывавыя слядочкі пакідаюць, як тая маці Божа, і просяцца: «Дайце нам паесці, наша тато і мама у глузку пабітыя ляжаць, а мы паўцякалі». І мы паесці далі, і ногі перавязалі. Але далёка тыя дзевачкі не зайшлі. Ля сярэдзі бары нехта знасілаваў, парэзаў. «Добра, пажыш». 22 мая прыходзіць к нам на Рэдыбер старая жыдоўка з малым хлопцам. Я той дзень добра помню, у жыдоўкі не было аднаго вока, закрытае, запухлае, і кроў сочыцца. Тых мая баба ўжо схавала. Нашто і ў гэтай тэмы вока няма? А паламаная яна ўся, дык Мар'янка злітавалася і адправіла ў гэты саменькі падпол. Хаця сказала: «Вы ў самае воўчае логава прыйшлі. Гэта ж тут Саўкі Багалевіча сям'я жыве. Як прыедзе ды пачуе вас у падполе, то паб'е, як рудых мышэй». Тэма сказала, што не пачуе, бо орка не гаворыць, яму мову заняло. Яна ж расказала, што мой татку навыварушваў у ліпені. Павезлі грошы з цыдулі, што падпісалі Абрам, Рахміель, Барыс, Алтар, Міхель, Банцыён, Мордух, Гірш, Шолам, Лазар і 18 неграмотных. Пісалі ім Міхель і Тэма, што хеўры, дэзерціраў бандытаў пад правадырствам Багалевіча напалі на вёскі пры месцы Ліпень, абабралі ўсіх яўрэяў пагалоўна, пагвалцілі яўрэйскіх жанчын, пасеклі сякерамі і забілі дубнямі старых. З прычыны пагрозы пагрому і гвалта ў месцы Ліпень мы вырашылі сабрацца да адкрытай барацьбы з бандытамі. Просім уездрыўкам, уездваенкамат даць нам часова вінтоўкі. Жыццём і маёмасцю клянемся, што гэтая зброя не будзе выкарыстана супраць савецкай улады. Калі воласць будзе ачышчана ад банд, зброя будзе вернута ў ездваенкамату. Для правадырства над намі выбіраем грамадзян месца Ліпень, Капчыца і Барэнбойма, у чым мы ўсе і падпісваемся. І падпісаліся. Але халеры яны з'елі і трасцай закусілі. Красныя са Слуцкай зарэчча прыйшлі на трэці дзень, каб мярцоў па вуліцах пазбіраць. Ліпеньскія жыды ўсюды, дзе маглі, прасілі ласкі і патолі. Сабралі карэт золата і панеслі ў Мазыр Балаховічу, каб трохі ўтаймаваў Багалевіча. Той золата ўзяў, але нічога не зрабіў. Ну, падышлі багалеўцы да Ліпеня. Бацечку мой паставіў усіх на конскім торгу ля сінагогі, паказаў нагайкаю. Была ў яго нагайка са змяінай ручкаю. «Хорош, хорош, як доўга глядзіш, дык тая змяя пачынае на цябе глядзець. На сінагогу і на жыдоўскія дамы, каторыя пад жалеза былі выведзеныя, ідзіце найперш туды, дзе дамы жалезам крытыя, і разбярыце ўсё да дошчачкі, там золата нагудаеце». Сваіх багалеўцы не зачапілі, а вось у жыдоў паўспорвалі і падлогі, і гарышчы, і падполы, і падпечкі. «Давайце, кажуць, золата і чартакош. Ну, мы ў каго і знайшлі тое золата? Я пра такіх не чула. Якое золата хваролата ў ліпеньскіх жыдоў? Дык нашы са злосці і пачалі выпорваць жыдовак з усіх схованак. Насілавалі ўсіх, і дзівачок малых, і старых баб, што ўжо пры смерці, і цяжарных. Фельчар Лапотка пісаў у Слуцак, што ў горадзе няма ніводна незнасілаванай жыдоўкі. З чаго і пранцы потым пайшлі, але хто ўжо глядзеў на тыя пранцы ці кілу? Горшай хваробы, як чалавек, няма на свеце. Нічога ўжо не зробіш, як пачуў чалавек кроў і нажыву, усё. Я табе скажу так, можа, мой бацька і не быў такі вырадак, можа, ён і не хацеў таго, што сталася. Але ж маладыя мужыкі на вайне пазалівалі вочы гарэлкаю і пайшлі адзін аднаго пад'ялдыкваць і ярыць. Жыды, каторыя пробавалі дабро і сем'і бараніць, там і леглі. Каторыя прасіліся, дык тым казалі: «Мне не грошы твае, мне душа твая жыдоўская трэба, я з цябе яе вытрасу». Старому Рувіму, што хамуты шыў, развалілі чэрап па самыя зубы. Міхель грошы не хацеў аддаць, яго на варотах і павесілі. Шчэ за ногі ўчапіліся і гушкаліся п'яныя, рагаталі. Но хімпекар не даваў дачок, дык яму вочы павыпорвалі і ўсё цела парэзалі на рамяні, соллю пасыпаючы. Шчаслівыя каму кульку ў лоб закацілі. Гэта тут у нас у ліпені мода такая. Як што, дык здзявацца, рукі і ногі павыкручваць са стаўкоў, каб харбушчала, вочы павыпорваць, нарэзаць скуру рамянямі і соллю прысыпаць. Такія тут людзі. Усё з-за таго, што тхлань тут гэта. Ну а тэма зоркам былі з дому Барэнбойма, адны і выжылі. Тэмі толькі адзін на гайку і вока выбіў, мой бацька мой, хто там знае. Я на орку за руку і ў сральню па шыю ў гаўне стаялі і слухалі, як іх дом дабіваюць. У Барэнбойма сабраўся ўвесь род, сядзелі і маліліся. Старая Кейла са страху абгадзілася, дык прасіла даць ёй памыцца перад смерцю, бо паложана чыстым ісці да Бога. Далі ёй у галаву, што толькі пырскі паляцелі. У Барэнбойма па самыя клямкі сцены былі кроўю захлыстаныя. Палавікі панамакалі, ў падпол кроў лілася, а потым жа пачалі забаўляцца ціхама ў тым падполе па аднаму. Бралі туды і здзяваліся. Жанчынам падразалі грудзі, паразбівалі кожную костачку, мужчынам адразалі рукі і ногі. І не ведаюць, хто. Я ведаю, хто. Андрыяшавы сыны. Яны, як другія немцы, прыйшлі, замучылі так настаўніцу, адрэзалі ёй цыцкі, вялі жывую паліць праз усю вуліцу. Соллю раны пасыпалі і прыгаворвалі. Гэта табе за двойкі, а гэта за пяцёркі. Яна ішла, ногі перастаўляла, толькі вочы пад лоб закаціла. Гэта Андрыяшавы сыны. Яны ехалі пад водаю за Багалевічам, а на падводзе пілы, сякеры, ламы і цапы. Нашто ты скажы ім цапы тыя, як не людзей дратаваць? Такія ж святыя былі, багамольныя, усё чаўплі, што жыды Хрыста замучылі і дзіцячую кроў у мацу падмешваюць. Уночы тэма зоркай вылезлі, збеглі з Новажыдоўскай да Аросу, пераплылі і цэлы дзень сядзелі ў каноплях, слухалі крыкі, стрэлы і сковыт. А потым дайшлі да самага наўгальнага і пастукаліся да нас на хутар. І як папалі, проста да Багалевіча. Потым мой бацька яшчэ заехаў, унізе жыды сядзяць, а зверху Саўка праходжваецца. Потым тэма была на судзе, казала, што мой бацька сядзеў моўчкі, бараду ў грудзі уткнуўшы. Цягнуў воўк, пацяглі і воўка. За другімі немцамі, як ужо нашых палілі, ды мучылі мая бабка Мар'яна стане і казацьмі. «Ну што?» Спаслі вас жыдоўскія посцілкі. Схавалі вас жыдоўскія каўры. Я ёй казала, бабо, заб'юць вас ці язык выдзіруць за такія словы. Хай папробуюць, кажа. І ніхто нас не зачапіў. Як бы баба языком не пляскала. Ні красныя, ні немцы, ні партизаны. Мая баба ўсім памагала, чаго хто не папросіць. І роды прымала, і пупы рэзала, і раны лячыла, і цынгу, і тыф, і ліхаманку. І гарэлку гнала, чорт ведае з чаго. Толькі мая баба ўжо не паважала нікога, ні бога, ні чорта, ні чалавека. Якая, кажа, розніца, немцы, рускія, палякі ці беларусы? Усё пустая парода, мужыкі. У нас тады куры вяліся, чорныя пародзістыя, на доўгіх нагах. Дык як вырасталі пеўнікі, не было па двары праходу. Вочы адным аднаму выдзёбвалі, кіпцямі бакі дзерлі, на людзей сабак кідаліся. Не прайсці па двары. Дык мы з бабай прынаравіліся ім брамкаю шыі ламаць. Возьмеш закрылі, пыка няма. Падушылі ўсіх. Што не з'елі, тое прадалі і ціха стала ў двары. Можа, так па ўсёй прыродзе трэба парабіць. На 10 курэй адзін певень. Ну, а тады саветы ўжо як прыйшлі, так і абселі. Саўка хаваўся да восені, прыходзіў праз скроднае да маёй маці, а бальшавікі сталі яе цягаць на допыты, дзе маўляў Багалевіч. Маці мая зусім заслабла, плакала толькі што грэх і сорам вялікі. Нас не чапалі, бо тэма паказала, што мы яе ўхавалі ад бандытаў. Ну, бабка ўрэшце мацеры і кажа, прося, ты яго здай. Яго размажуць і цябе размажуць, як камара. Ды хоць дарфейка цэлая будзе. Маму маю пасадзілі, як чарвяка на кручок, яна сядзела і чакала. На каляды бацька прыйшоў. Начаваў у адрыне, прынёс зеркалца сярэбранае мацеры. На калены стаў і прасіць мне. Прасці мяне, прося, я не хацеў, каб так нарабілася. Маці паказала ўласцям, дзе ён хаваўся. Выйшаў з адрыны, расхрыстаны, на гайку, каленам зламаў, кінуў пад ногі і кажа, ваша сіла, пугаю або ха не пераб'еш. У ліпені быў суд, а пасля яго расстралялі, кажуць, у Касцюкоўскім лесе. Аж тады і па мацеру прыйшлі. Канваер Лазівулькін надта ўжо крычаў на яе і біў, Пасобніца бандіта, бандіцкая падсцілка. І зеркальца яе забраў, і завушніцы. А больш у нас у хаце нічога людскага і не было. Нас з бабай не зачапілі, а што з маці стала і ці паспела яна нарадзіць каго, грубая ж была, мы не ведаем. Размазалі маю маму, як камара. Бацьку ж абяцалі міласць, як упросіць усіх сваіх хлопцаў аказацца і здацца. Але паддурылі. Я зла за тое не дзяржу. Бацька мой сам многа зла нарабіў людзям. Я дзяржу зло, што загубілі маю маці і зрабілі мяне вечнай сіратой. Мне нават не было куды пайсці на магілку, каб пажаліцца, як што не ладзіцца. Нашыя дзеўкі, каторыя сірата, хадзілі мамачцы на магілы, прасілі савету, на вяселле запрашалі. А ў мяне нават магілы няма. Чым жа яна была вінаватая? Яна таго Багалевіча выбірала, ці што? Прыйшоў, кіўнуў пальцам і ўсё. Не памагла і бабіна сіла. Багалевіч сам такі быў, не баяўся ні бога, ні чорта. Але да пары з бан ваду носіць. Так мы і засталіся жыць удвух у Арадыберы, я і баба. Запісаная я па мацеры сіраш. Па бацьку ў мяне толькі імя засталося і душагубская кроў. От круціцца недзе саўка ў лесе пад касцюкамі. Зямлю грызе, што ягоная кроў ды з жыдоўскай змяшалася. Павел, бацька твой, ціхі, як вада ў роце. У ім душагубская кроў ваюе з жыдоўскай, от за чым. Душагубская кроў сільна, кінеш яе на камень, дык яна ўздымаецца. Сіпіць, паўзе, як змяя. А праведная святая сплывае па камені, і слядочку па ёй няма. А як намяшаць, дык і выйдзе, ні тое, ні сёе, хлань нейкая. Так во і прося, маці мая, і Паўлюк, бацька твой ціхія, а мы ліхія. І баба Мар'янка была ліхая. Але яна мой спасецца, бо Мар'янка, нашто ўжо злосна і крывая, была добрай папарэзніцай. Яе дзеткі, што паўміралі, згарэлі ці ў балоце ў блакаду затхнуліся, дадуць бабе свае пасачкі, і па іх яна пяройдзе праз раку агню ў пекле. А можа, мая баба і па агні будзе лазіць, як пад хлані. Люблю я ўспамінаць тыя леты, як мы з ёй лазілі па балотах, дарогах і грудах, начавалі ў чужых хатах. Ёй заўсёды давалі лепшае месца, шанавалі і баяліся, каб чаго не ўтварыла. Яна была ўжо зусім тады старая, крывая, як качка, але жалезная была баба. І ў ліпень да старой Барынбоймехі часта хадзіла чай піць за баранкамі. І я з ёй. Там усё наўгальнае начавала, як на кірмаш ездзіла. І дзівам дзівілася, на што іх зоркам Мар'янка ўратавала, як гэта яна так рашылася. Тэмін нейкі крэўны, што ацалеў, засеў у ліпені начальствам. Той сказаў бабы мае ніяк не чапаць. Як і няма яе. Ну, нас і не чапалі. І як шаптух сталі ціснуць, і як з цэркаў макаўкі збіваць не зачапілі. Прыходзілі апісваць гаспадарку, той курэй нашых не пабралі, нашто чорнае і з чырвоным чубам, як жар. Казалі, што чорныя куры, бо іх баба крыжуе з казадоямі, корміць мясам. Чорт ведма, што пра нас казалі. Харошыя былі леты тады паміж войнамі. Пякло і сушыла, і сонца стаяла высока, і зімы былі харошыя. У дзень белыя, як мел, у ночы чорныя, як смоль. І завяліся тады тутака зграі надта разумных ваўкоў, аж казалі на іх, што ваўкалакі светлыя, белыя ваўкі, што расмакаваліся ў чалавечым і конскім мясе. Бо тады тут таго мяса па лясах было ўга, мялі нашыя сёлы, вымяталі. Твой бацька жаліцца, што ваўкі хадзілі на Арадыбір і на яго аблізваліся, а таго не знае, што ў пана Зубарэвіча, у маёнтку, яны і зусім лапамі стараліся засаўкі адкрыць. Як укралі свінога пастушка пад свісціном, то з'елі чыстенька, толькі сарочачка ляжала і грудка ружовых шы жывых касцей. Баба памятаю загоніць курэй у хату ў падпечак, авечку з ягнятамі ў сенцы мяне ў хаце закрые пайшла. А ваўкі выюць за подбалаткам, тады ўжо за агародам, а тады ўжо, здаецца, і на самым двары. Тымі летамі я страціла страх. Потым пасля другіх немцаў гэтых ваўкоў гадоў 10 выбіць не маглі, прысылалі салдат, бо ваўкі парабіліся такія разумныя, што і па драбінах лазілі на ёўні, і авец праз стрэхі выцягвалі. Выскубі і выцягне. Балоты тут былі страшныя, з мачарамі, з вокнамі такімі, што бывае стаіць сасонка, скарлючыўшыся, мох пад ёй. Нагой ступаеш, а там падманка, прорва, і паляцеў чалавек старчма. Ведала іх толькі мая баба і стары гарвата. Кожную палку сухастойну ведалі, купіну і куст. Дык мая баба сама хадзіла, а гарвата ўсіх вадзіў, абы плацілі і не чапалі. Немцаў вадзіў, палякаў вадзіў, красных вадзіў, паліцманаў і партызанаў вадзіў. І не прыбіў яго ніхто. Балоты ведаў і людзей ведаў на пералік, хто, дзе і як жыве, на хутарах, на фальварках, і ў засценках, і на сёлах. Ведаў, каго якога дабра нахавана, колькі гаўяда ў хлявах на балоце. Мая баба не хвалілася, не выдумляла, а гэты вылезе з балота ўвесь апухлы, скусаны, вып'е і давай хлусіць, што сустрэў патоплых ставашавых авечак, і Міша пастушок пры іх увесь сіні, зубамі звоніць і вада з яго бежыць і кажа: «Дядзечко, дайце кажух пагрэцца». Такі чалавек гарвата. Валько і самалюбівец. Любіў толькі сам сябе, а ўсякае начальства ніколі яго не зачапіла. Хто б не прыйшоў, а гарвата сыт, п'ян і нос у табацы. Вялікія балаты ў нас непраходныя, а чалавеку ні схову, а ні спасу няма. Як захоча, то дастануць цябе і выкалацяць усю душу, ці ваўкі, ці ўласці. Раздзел 4. Па што ідзеш, воўча, па астатняе. У 1927, як я ўжо была пры розуме, а людзі трохі адышлі і ад'еліся, зноў звалілася ліха на нашу галаву. Мы тады сядзелі ў ліпені, у тэмы ў новай хаце, як прыходзіць Мойша, той партеец, і кажа: «Ну, цётачко, ідзе новае жыццё. Таварыш Заўэрман сказала, будзем усіх у арцелі сяляць і вынішчаць кулацкіх, белапольскіх і бандыцкіх пасобнікаў». Ну і ўсхадзіліся. Павел Падзярыха вярнуўся з войска і стаў старшыном у Вострых Елках, а Орка ў яго сакратаром. Орку тады ўжо было пад 15, ён стаў камсамолец з камсамольцаў. Перарабіў меншую сінагогу ў Дом культуры і граў там спектаклі. Ставілі пана Сурынту, сам Галубок прылятаў, так і казалі. Галубок прыляцеў п'есу ставіць. У ліпені тады рабінам над жыдамі быў Маше Файнштейн, вучыцель над вучыцелямі. І ён пазваў Орку і будзе казаць: «Орка, чалавек у злы бядзе павінен быць як трыснёг, а ў веры як кедр. Пад Багалевічам ты быў як трыснёг, сагнуўся і выжыў. А цяпер, калі ты павінен быць як кедр, ты гнешся як трыснёг. Куды ты ідзеш, Орка, і з кім? Куды ты цягнеш народ свой?» Орка яму на гэта: «Вучыцель, тут у нас растуць не кедры, а сосны з елкамі. Не панімаю я вашых навук і вашых тысячы прыказанняў, і буду жыць уласным розумам, строіць інтэрнацыянал, дзе і жыдам будзе месца». Тэма казала, што вучыцель Маше вялікі быў чалавек, але і Орка стане вялікі ў сваім народзе, а мо і ў чужым. Быў бы вялікі, каб далі яму жыць. Тым часам прыслалі к нам у ліпень з вялікі Салвеся Шардыку. Ён быў з Глятоўскай, як і мой бацька. І ўсе казалі, што там за Глятоўская, што такія шахварысты адтуль выходзіць, як Багалевіч з Шардыкам. Старшыном сельсаветаў плацілі за кожны селены хутар і кожную высланую сям'ю, от яны і бегалі, спіскі пісалі. Салвесі сам усюды ездзіў, а з ім канваер Лазівулькін, што людзей вазіў слуцкую турму і ў Касцюковіцкі лес страляць. Той Лазівулькін хадзіў да Корбутавой Франі ў Вострыя Елкі. Падарыў ёй срэбнае зеркалца з лускою, дарагое, бо чэрненае і таўраванае з зарэцкае люстраное гуты. І завушніцы маёй мацеры сінімі аганькамі. А пасля тых жа Корбутаў і апісваць ды высылаць прыйшоў. От шахвараст дык шахвараст. Усіх з дзетачкамі, дробнымі, як гарох, пасадзілі на вазы. Франі толькі сядзела, то на бацьку павядзе вачыма, то на Лазівулькіна, ну і згінулі яны на Салаўках. Орка тады ездзіў з імі, рэестры вёў і ўжо нешта пачынаў думаць. Я хадзіла ў лікпункт у Вострыя Елкі. Орка мяне ж там і грамаці давучваў. Сядзіць, бывала, ў лікпункце і спісы папраўляе. Кулацкая, кажа, маёмасць. Хата старая, сенцы, гумно, свіран, пограб, хлеў, ёўня, куратнік. Варыўня, двое маладых коней, карова, двое цялят, аўца ды ягня. Сячкарня без нажоў, калёсы драўляныя старыя, плуг стары, шафа старая. Корбутаў перапісваў, то выйшла леташняга сена 40 пудоў, саломы 20 пудоў, сані, помню, старыя, койка 4 штукі, камода 1 штука, часы насценныя нехадзящыя 1 штука, зеркала большое за 40 рублёў, зеркальца малое ў луску 10, куфар вялікі на завесах, крэсла трохмеснае з зеркалам у спінцы, швейная машынка 1 штука. Кажа, а ведаеш, што Лазівулькін у мяне тое зеркальца забраў? Дурань, кажа ты, барэнбойм, хоць і жыт. Хіба яно па 10 рублёў, гэта ж срэбра чарнёнае, таўраванае. Забраў ён тое люстэрка. Яно старое, мутнае, як балота, ківаецца трохі ў рамцы. «Бяры, кажу, Лазівулькін, што з табой зробіш?» Лазівулькін гэты вечна галодны, сквапны такі, што з гаўна плівкі б драў, каб куды прадаў. Ну і нарабілі тыя работкі. 5 гадоў па людзей хадзілі. У 1929, 1930, 1931, 1934 і 37 з наўгальнага забралі 28 чалавек, ва ўбібацьках 18. Адам Шэшка кінуўся на іх з тапаром, дык там жа на парозе і застрэлілі. А ў ліпені пекара юзікамі гуна расстралялі, на што нацдэм з палякамі ў Польшу хадзіў і вярнуўся, каб пясок і шумецце саветам у булкі сыпаць. Господі, на чорта яму было тое шумецце, як тая мука і так была калхозная, чорная і ўся ў спорах ды рашках. От не шанцуе ты, скажы ліпеню, з пекарамі. Мала таго, што жыда пекара замучылі, дык і беларуса туды ж. От за чым ліпеньскага фармавога хлеба нават свінні не ядуць. Кажуць, не бяры з ямлюкоў дзеўкі, а з ліпеня хлеба. Кіслы, горкі, у рот не ўзяць. Людзі працівіліся той калектывізацыі як маглі. Гаўяду рэзалі, зерні закопвалі, сваё ж дабро палілі, абы не аддаць гіцалю. Бо ніхто ж не хацеў у калектыве рабіць. Збяруць як жыдоў кагал. А ў нас жа і гультаі, і п'яніцы, і злодзеі, усе ў адной дзежцы. Вазьмі ж ты жыта пратухла і змяшай са свежым, усё пратухне. Ваўкі ў волым вялікім выразалі ўсю ёўню і авечак, як на здзеку радок паскладалі. А гэта за тым, што Андрэй Гудвіловіч і не падумаў ёўні закрыць. Ёўня, кажа, не мая, на тое ёсць брыгадзіры. У наўгальным 40 гектараў сенажаці скасілі і пакідалі. Сена ўмерзла ў лёд, грэблі граблямі па лёдзі і рагаталі. Усіх у арцелі пазаганялі, каго не вывезлі, не пастралялі. Адзінаасобнікаў мучылі, як ірады. Канваеру Лазівулькіну зноў была работа, і таварышка заўраман днявала і начавала на работе, кажуць, аж пяро затупіла, падпісваючы спіскі ды расстрэлы. А такія шахварысты, як Сальві Шардыка ды Андрыяшавы хлопцы, хадзілі як пяўні, што гэта, мол, я. Андрыяшавы адседзілі і вярнуліся, і скупілі віну перад сацыялістычнай айчынаю і ў міліцыю падаліся. У партупеях хадзілі. Мая баба орку кажа, ну што, Багалевіч у зямлі сабе касцяныя пальцы грызе. А Андрыяшавы, што вашым рукі ногі адразалі цэлыя і жывыя. Орка на тое адказвае, ніхто, бабушка, таго не бачыў і ніхто на іх не паказаў. Ну добра, як ніхто не бачыў, то яны сябе яшчэ паказалі пры другіх немцах. Але пакуль папрыходзілі тыя немцы, то і свае сваіх поедам паз'ядалі. Дзе конюхі, шафёры, брыгадзіры, дзе тыя няшчасныя кулакі, у якіх толькі і было, што дохлая кароўка ды пяньковая вяроўка? Дзе каўгарэні, ляўчэні, круглені, дзе ляснічы Паторскі з сям'ёй? Хутары пасцягвалі ў сёлы. Няма ўжо ні вуглоў, ні вярхоў, ні грады, ні ператоку, ні гумнішча, ні дзяменіцы, ні занівы, ані храстоў, ані зімовішча, ані фамінрогу. Бывала, ўсюды мы з бабай зойдзем, людзям паможам, паначуем і дадому ідзем. А цяпер орка пераказаў, што з шаптухамі будзе тое, што з кулакамі і папамі, як баба будзе перці на ражон. Сядзі ты ўжо, Мар'янка, дома. Ну і сядзела. А як я выбілася ў дзеўкі, то часам мяне з чым падашлі, траўку якую занесці, спух адгаварыць. Я так-то добра не ўмела яшчэ. Добра я ў вялікую вайну навучылася, на трэцюю блакаду ўжо ўсё ўмела. Ну і каму гэта памагло? У 1929 морка прыбягае і кажа, будзем балоты сушыць. Прыслалі нам таварыша Падзярыху, 25-тысячнік, чыгуначнік, чырвонаармеец, усё ўмее, усё знае, усе розумы паеў. Ну і зноў усхадзіліся, аж гай шумеў. Не было куды ад іх падзецца. Заўэрманіха прыказала ўсіх малых і старых вучыць у лікпунктах і школах. Я як хадзіла ў вострыя елкі, так і хадзіла, хаця ў наўгальным зрабілі сваю школу. Але там адны малыя былі, то я лепей пралезу праз балота сцежачку ў вострыя елкі, а там вучаць і маладых, каму па 13-18, і старых. Каму больш 50, тых не вучылі. Адпадла старое, што яго вучыць. На грамніцы мы з бабай заўжды маліліся за балоты, каб аржанікі з вадзянікамі авец не цягалі, каб п'яных не тапілі. Возьмем, бывало, грудку масла, крутим у чистую анучку, да у правым вокуля радыбера утопим. Болоты наши хоть и страшные, а столько людей не узяли, кольки сами люди звяли. Паненки добровольские, генерал Жилинский и пан Зубаревич осушали трохи. Помню, Зубаревич у маёнтку оснички загадал соль сеять. Оснички сеяли, а з их увесь липень рогатал. Спрадвеку смяются за снічкоўцаў, что соль сеют, с чарпаками болота черпают, солнце у хату мяшками носят, бо вокны малые. Нават и не признавайся, что за снічкоў, обсмяют. А то ж у их пан Зубаревич надто разумны был, привучаў до вялікіх вокнаў, до русских пячей, каб не палили по-чорному, каб землю угнойвали, болото сушили. Але люди смяются за снічкоўцаў и 100 год помнить емуть. У ямлюках самі зрабілі гарнізон паліцыі, дык пасля ямлюкоў і ямлючак ніхто ў другія сёлы не браў. Казалі, што адтуль і свінні не бяруць, не тое, што дзеўкі. Нашто яны немцам памагалі? Зубаревіч казаў, што балоты асушаць трэба акуратна, бо вада сыдзе глыбока ў зямлю і нават калодзеж белы слуп сыдзе, каторы пранізвае зямлю да сярэдзіны, дзе белы рай. От за чым і завецца ён белы слуп. Аж прыйшлі, галубка мая, ў вострыя елкі тыя камунары, і захадзіліся, як у юны. Канавы капаюць коньмі, самі абадраныя, скусаныя, страшныя, як чэрці, ў балоце па самыя вочы. І орачка барынбойм паходжвае, запісвае, колькі выкапалі. Людзі ў тую камуну не вельмі хацелі, таму сюды наслалі навалач. От маскалёў з войска і жыдоў бедных, каму не было куды падацца. За камунары ў дзеўкі не хацелі ісці, бо на ўсіх адны боты былі, і адзін нейкі не то сурдут, не то ляпсярдак. Яны па ўёсках і хутарох сватацца ў тых ботах і лапсердаку ездзілі. Дык з іх смяяліся, а хто ты такі? Шляхціц ці жыт? Калі шляхціц, то чаго ў цябе полы доўгія, як у жыда? А калі жыт, то дзе твае пейсы? Хадзілі па хутарох, як старцы на жэбры. Хутары ў нас багатыя былі, гаспадарскія. Тады яшчэ іх усё хвалілі, хвалілі, а потым, як давялі заданне цвёрдае на хлеб, дык усе хутарані і застагналі. У 1927-м пачалі лятаць па хутарах, адбіраць усё, што знойдуць, а ў 29-м выдумалі нейкую прышчэпаўшчыну. І давай сяляць у сёлы, хочаш ці не. У нас казалі, што прышчэпаўшчына – гэта што хутары прышчэпваюць у вёскі ды сёлы. Панасмейваліся гаспадары з камунараў, а потым камунары з гаспадароў. Камунары сабе і боты справілі, і трактары, і вузкакалейку. І дзявок пачалі браць, якіх хацелі. За Паўла Падзярыху ўсе хацелі, ён быў вялікі хват. А ўзяў ён нашу Параску, яна з-за бярвечча самая лепшая дзеўка на ўвесь ліпень, і на трактар яе пасадзіў. Орка пачапіўся за таго Паўла, хадзіў за ім, разявіўшы рот, а я пачапілася за орку. Так мы і хадзілі ўтраёх цэлымі днямі. Баба стала крычаць, што я дома не стыкаюся, дык я і зусім бывала пасялюся ў камунараў. Яны пока там жылі, толькі Падзярыха з Параскою мелі сваю загарадку, 8 метраў, катушок свіны, але чысты і ўвесь напханы кнігамі. Павел у святую нядзельку ўстане на досвідку, сядзе на каня, возьме біклашку малака і акраец, ды паедзе ў ліпень у народнае вучылішча. Там чытаў кнігі, чарціў, а раніцай у панядзелак прыязджаў назад у вострыя елкі. Вочы чырвоныя, сам калматы, коні той ледзь ногі цягне. Павел сам з Зарэчча вырас пры чыгунцы, пра сялянскую працу паняцце меў малое. І добра кажа Дарфейка, што я не панімаю, бо ў нашых сялян няма чаго пераймаць іх цёмныя паняцці і забабоны. Яны з Оркам сварыліся праз тыя забабоны, бо Орка запісваў усё, што мая баба на пляце, і за кожнай старой бабай хадзіў, запісваў песні, папеўкі, як што калі сеяць. Павел жа ўсё з кнігамі, ўсё з кнігамі. Я, кажа, тэхніку люблю, аж калоціць мяне. Вырас з паравозамі. У армію забралі, дык быў кавалерыстам, а потым папрасіўся ў артылерыю. І там дазнаўся, што ёсць прызыў камунары. Збораць мар'іны і скродныя балоты. Пан Зубаревіч, сёстры Дабравольскія ды пан Жылінскі нічога не зрабілі, бо мала рук. Ды і тыя найманыя, робіць як мокрае гарыць. А вось уявіце, як людзі возьмуцца будаваць самі сабе новае жыццё. Ну, я пайшоў да камдзіва і кажу, адпусціце мяне, дайце 7 добраахвотнікаў, каб касцяк моцны быў, каб людзі пацягнуліся за намі. Ну, той спачатку хацеў у НКВД падаць, што я армію раскладаю, а потым кажа, добра, Падзярыха, далажу ў Менск. Ну, вызвалі нас у Менск, да наркама прышчэпава. Малады быў той прышчэпаў, 30 мой не было. І я такі самы. Ну, ён папрасіў усіх выйсці з кабінета, а мне кажа: «Павел, нашто табе тыя камуны? Не пойдуць яны ў нас. Беларус любіць у адрубе сядзець, на хутары і дулі ў кішэні круціць. У мяне бацька быў малазямельны, 10 дзяцей, але за сваю зямлю горла перагрыз бы. Мы тую зямлю праз пальцы ўсю перасыпалі. А ты хочаш пазаганяць іх у камуну? Не пойдзе, Павел. Мы павінны хутары развіваць, але не так, як цяпер. Я ў Данію ездзіў, там глеба нішчымная, як наша, але людзі культурна гаспадараць. Угнаенні сыплюць, пароды гадуюць. Там ён свінню табе за пагода ўзросціць, будзе як капа сена. А нашыя па 3 гады кормяць, а там няма на што глядзець, лыч больше за кабана. Зміцер Халімонавіч, кажу. Дык і я ж за парадкі новыя. Угнаенне нам такое, як у Даніі, не трэба, бо як асушым балота, будзе торф, а на ім усё расце, аж гай шуміць. Ну, асушыце вы балота, будзе зямля вялікая, але ж торф табе не чарназём. Чарназём як ляжаў каменем, так і ляжыць мне, а торф без вады пых і няма яго. Лётае, гарыць, ці ж ты не чуў, як мачары пасохнуты загарацца, дык цэлыя дзікі там смажацца. Мы ўсё прадумалі, у нас яшчэ планы пасля генерала Жылінскага засталіся. І нядорага, можна глінянымі трубкамі ваду спусціць, а канавы коньмі і людзямі пракапаць. Войска дае 7 чалавек, а вы каб нам тэхніку далі, то і добра было б. Дам я табе тэхніку, падзярыха. Але ты там шашкай не махай, як у кавалерыі прывык. Хто хоча жыць на адрубе, не чапай, хай жывуць. А хочуць у арцель, камуну ці саўгас, бяры. Не цягні ў аглоблі. Ты ж зразумей, нам з рускімі раўняцца не можна, бо тыя век праседзелі ў абшчыне. Мірам жывуць, як жыды калгалам. А калі мы гвалтам уводзіць мім абшчыну, мы прыдушым тут усё яшчэ і на шкоду рабіць імуць. А як будзеш ціснуць, дык пойдзе ды і на зло павесіцца. Гэта ж беларусы, караўкі ў парты, усе па аднаму. Не перадзелам, ні звозам, ні згонам, а толькі сваім прыкладам. А як жа нам той прыклад паказаць? У нас нічога няма, боты і тыя дзіравыя. Усё будзе. Бяры ў войску спісаных коней, схадзі ў штаб БВА, а мы трактары дамо. Адзін трактар цягне як 32 кані, а сена і аўсу не просіць. Нашыя ж гаспадары стараюцца завесці такога вялікага каня, каб ён адзін за зіму ўсю сена паеў. Коні і каровы з галадухі да бэлек падвязаныя, затое конь вялікі. А як здохне конь, дык ідзі ў вечныя парабкі. Паглядзяць, дзе выгада, разбяруцца і пойдуць у тваю камуну. А якія трактары нам дасцё? 2 сталінцы, а як справа пойдзе, то і нямецкі рубецель дамо. У нас тут адзін далі з Москвы, з выстаўкі. Сілішча страшнае, а завецца смешна, рубецель, лічы рэпа. Але я думаю, для нас гэта назва добрая, нарасце табе незлічонай рэпы. Вылецеў я ад прышчэпава, як на крылах. Потым, як ужо справы пайшлі, ён і мяне адправіў павучыцца за граніцу, у Германію, праўда, а не ў Данію. Я адтуль прывёз вузкакалейку, каб вывозіць торф і драўніну. Але гэта ўжо потым было. Самога прышчэпава за дробна-буржуазныя выхілкі знялі і адправілі ў Мазыр, на метэастанцыю, але і там на яго нешта знайшлі, павезлі ў слуцкую турму. Там, кажуць, ён і павесіўся. Больш я нічога не ведаю, ну, раз пасадзілі, то было ж за што. А я паехаў на свае балоты. Абселі мы востраў за балоцце, вострыя елкі і купінкі, хутар чуткі. 4 спісаныя кані, 7 камунараў і 4 вайсковыя палаткі. А камарэчча ж, камарэчча. Ледзь там нас не з'елі. У першы год мы ўсямёх павалілі 200 соснаў, сплавілі плытамі ў арос, а потым да нас сталі адпраўляць дэмабілізаваных і стала нас 400. У палатках жылі, ў буданах, а цяпер вось як у нас усё. 4000 гектараў ворных земляў, каноплі і лён як лес, картоплі як рэпа. Як 400 чалавек выйдуць ды пачнуць канал капаць, грэблю сыпаць, дык здаецца, што тут ніколі глушэча не было, а толькі людзі, людзі і людзі. У чыгунцы я спец, таму і вузкакалейку мы паклалі самі. Трактары трэба было давесці, сеялкі, веялкі, млын. Ну мы і насыпалі гаць. Пясок і каменні на плячах цягалі, а яны трасца так і гінуць у балоце, бо мар'яны балоты бяздонныя. Але мы знайшлі ім дно. Чуеце, як наша кукушка ў лесе кукуе? Гэта так ён, галубка мая, паравозік зваў, кукушка. Чухае па вузкакалейцы і свішча. А раз прыходжу я ў лікпункт, ён жа і за кантору служыў. А там некі гарадскі. Хораша адзеты, як шляхціц. Сурдут, капялюш, камізэлька, беленька кашуля. Боты харошыя, высокія, з вушкамі. Але сам не малады, гадоў за 40, яму твар нібыта хворы. «Павел», кажа прыезны да падзярыхі, «дык ці пайшлі мясцовыя да вас у камуну?» «Не вельмі хочуць, Іван Дамінікавіч». Тут прышчэпаў, як у ваду глядзеў. Адсталы народ свайго ні каліва не аддадуць. Зацягнулі мы іх да сябе ў арцель, дык ужо 2 разы ўцякалі са сваім майном. А самае горшае, не было нам дзе жанок набраць. Камунараў 400 чалавек, а жонак знайсці не могуць. Ведама ж, папрыходзілі з войска улапленым і драным, гімнастёрка, шынель да атопкі. На танцах з камунарам ні адна не пойдзе. Гэта ж табе не Кандратовіч са смальгаўка. Мне і самому не было чаго на вяселле надзець, але параска і так за мяне пайшла. Ну, цяпер то трохі палепіла, і боты ў людзей ёсць, і касцюмы, а на вяселлі мы ездзім тачанкую. Запражэм 4, чырвоныя стужкі пазавязваем і ляцім па нашай дарозе хоць куды. Несцер у нас вазавым. А ёсць дзе тым сем'ям жыць. Спачатку жылі ў зямлянках, палатках ды буданах, але прывезлі лесапілку, ляглінішча зрабілі цагельню. Хуткай клуб будзе, усе дзеўкі будуць нашы, пазнаюць гаспадары, што лепшыя хлопцы ў ліпеньскім раёне. А не шкодзяць яны вам? Шкодзяць, і падпалы ўчыняюць, і што сабе хочаш. Але ж, таварыш, Сталін нас папярэдзіў, будзе абвастрацца класавая барацьба. Я то з імі не надта ваюю, самі ўсё бачаць. А ёсць чым пахваліцца, як ураджайнасць. Падзярыха трохі сумеўся. Іван Дамінікавіч, вы толькі пра гэта не пішыце. Пустое тут збожжа расце, высокае, а пустое. Колас выганяе, а ў коласе не зярнятка. Думалі, аграном вінаваты, пасадзілі за шкодніцтва, а толку няма. Потым аказалася, што трэба мець класці ў зямлю, каб колас быў. Так што Халімонавіч праўду казаў, адным торфам не разгонішся. Ну, Тимафеюка добра расце. Лісахвост, капуста і рэпа. Трактар у нас рубэцаль, што азначае лічы рэпа. Божухна, якая ў ім сілішча. Я параску з рубэцаля на сталінец не магу сагнаць, не тое. Так хадзіў падзярыха і ўсім прыезным сваёй камунай, нямецкай чыгункай і трактарам хваліўся. Ну і што ты думаеш, галубка? На тым і пагарэў. Нехта ж далажыў, што Павел ганіць савецкае, а хваліць нямецкае. І хаця мы з немцамі хеўра тады былі такая, што не разлі вада, прыехаў і папаў лаканваер Лазівулькін на чорным варанку. Добрую дарогу Павел сам сабе праклаў. Параска ад яго адцуралася на судзе і потым не ведала, ці ёй падзярыхай заставацца. Давялося пісаць паперу супраць свайго Павла, а то і ёй былі б не пярэлюкі. Так і звекавала са сваім трактарам. Ніхто яе браць не хацеў. Смяяліся ў вочы. Жыві, параска, са сваім трактарам. Ён-то ўжо не будзе ўраг народу, хоць і немец. І жывеш, галубка. У другія немцы яна той рубэцель загнала на востраў. У вобі не стаяў. Кажаць, старому гарвату паддавала ўсю звонкую манету, што бацька ёй перадаў. А гарвата закаціў рубэцеля туды, дзе макар цялят не ганяў. Цяпер то параска заслужаная. На досцы гонару ў ліпені навечна вісецімі, як першая камунарка. Дык як ішла на пенсію, ей дазволілі таго рубэцеля з сабой забраць. Стаіць у параскі ў адрыні, як конь, а параска яго анучкаю шаруе. Выганіць на Юр'я, разбярэ і шаруе. Завуць яе на сяле ўсё адно. Падзярыха. Раздзел 5. Орка і другія немцы. Перад вайной, як прыйшлі другія немцы, я думала сысціся з оркам. Але баба мне казала, дурніца ты, ён жа жыд. Жыдоў усе б'юць, як не зерні. Я ўжо не знаю, чым яны Богу вінныя, але палічы ты, хто ў таго оркі застаўся. Усіх выбілі. І Шмуля, і Гідэона, і Кейлю, і Мотла, і Давідзіка малога. Хай табе лепей тэма палічыць, я ўсіх не злічу. Так яно і выйшла. Орка і не настойваў, кажа, нядобра ідзе, на што нам з табой жаніцца. Не лёта ўжо мой орка камсамольскім сокалам, абвяў. У 1936-м ля вострых елак канваер Лазівулькін злавіў нейкага жыда, які на Мозарці то Каленкавічы ішоў хаваўся. Прывёў яго ў лікпункт і пытаецца оркі, ці ты яго знаеш. Орка зірнуў і абамліў. Рабін Маше. Ён яшчэ з багалевіцкага пагрому быў усім жыдам галава і вялікі вучыцель. Яны без яго мой вады не папілі б. А як выгналі яго з сінагогі, то шавец Гірш даў яму месца ў варыўні. Рэбі адтуль 7 год не выходзіў, жонкаю не жыў, бо ім усе парадкі забаранілі, і мацу, і тору. Яна і ачысціцца не магла, як у іх там паложана. Рэбі яшчэ не стары быў, але так змадзеў і абсунуўся, збялеў барадою аброс, што адны вочы блішчаць. Лазівулькін лыпае, а не пазнае. «Ну дык во!» – орка, кажа Лазівулькін. «Што за жыт такі, знаеш ты яго?» Орка глянуў вучыцелю ў вочы і казаць мне Лазівулькіну так. «Таварыш Лазівулькін, гэта ж местачковы вар'ят, які ходзіць ды ўсюды навучае, што чалавек павінен быць і трыснёх, і кедр. З яго ўсе смяюцца, дзеці яблыкамі ў яго кідаюць і свішчуць. І я з яго смяяўся, а цяпер каюся. Як можна смяяцца з юродзівага божага чалавека?» Так ото сказаў орка надвае, каб вучыцеля Маше спасці. «А паглядзіць-ка, орка, што за паперы з жыдоўскімі кручкамі я ў яго знайшоў. Цэла торба напхана, дробненькім макам пісаў. Відаць, што дурань хлеба не акраіцца, а бумагу прэс сабой ледзь не пут». Орка паглядзеў: «Мамачкі, а там жа ўся то распісана і патлумачана, як жыду жыць на белым свецішку. Каб ацалелі тыя тэксты, дык мой жыды лепей жылі б, хто ведае. Кажуць, што рабін Маше Ліпеньскі быў самы мудры вучыцель на свеце і нарадзіўся ў той самы дзень, што і прарок Маше, каторага з ракі выцягнулі, каб ён свой народ з няволі выцяг. Але Лазівулькін загадаў тыя паперы папаліць. Орка паліць, а Маша выпрастаўся, стаіць і моўчкі глядзіць такімі бліскучымі вачыма, што аж душа ўмірае. Мука такая ў тых вачах. А Лазівулькін зырк на яго і кажа: «Мо прыстрэліць яго, орка, а то ён зараз на нас кінецца, вар'ят жа». Але орка ўпрасіў Лазівулькіна, адправіў яго з дзеўкамі ў сталоўку накарміць і самагонкі даць. Маша ён сказаў ісці на старобін і карту начарціў проста на плане пана Жылінскага, як ісці. Маша так на орку паглядзеў і кажа: «І ты ўцякай, хлопча. Мы зрабілі тут што маглі, нам тут не месца. Пакуль можна было хоць з якой шчылінкі рабіць галахічную працу, я рабіў. Не хацеў кідаць, каб у газетах не напісалі, яшчэ адзін былы рабін угледзеў святло ісціны. Я думаў, што так апаганю Божае імя. Орка, адзінае месца, дзе яўрэю забаронена чытаць Тору, гэта сральня. Дзяржава, якая ў сябе забаранила чытаць Тору, і ёсць сральня. Не можна чалавеку тут праводзіць жыццё. І твая шчылінка, орка, хутка закрыецца. Уцякай». От так, галубка, толку з таго, што Маша жыдоў з Егіпта вывеў, і куды яны прыйшлі? У наша балота, дзе ім і канец. Добра, калі гэты Маша хоць сам сябе выцягнуў. Ну, але куды там орку ісці, што рабіць? Тут у яго і маці, і старая, і работа, і я. Але патух ён, галаву звесіў. Паказвае мне ў газеце вершы доўгія, як пугі, і кажа: «Помніш сляхціца таго Івана Дамініковіча? Не рады і ён. Пабыў ён тут у камандзіроўцы і напісаў пра нас паэму «Над аросам рэчкай». Няма ў тым душы, дрындушкі нейкія. Во, паслухай, кажа Дарфейка, ці што вершы? Так і я панапісваю. Да саўгаса елкі, па балоце рэйкі, гэта ад камуны ідзе вузкакалейка. Строіў падзярыха для працоўных масаў, чырвонаармеец, адстаўны да часу. Не вучыўся ў втузах, не быў інжынераў, камунар быў толькі, на аўто шлях мерыў. А раней жа Дарфейка ён пісаў хораша, аж за душу брала. Адразу запамінаеш, і вучыць не трэба. Як раджала яго маці, не свяцілі зоры, зубы скаліла няволя, хахатала гора. Кажуць, што Іван Дамінікавіч спрабаваў ці то павесіцца, як прышчэпаў, ці то зарэзацца, бо яго ўсю сям'ю недзе ў вёсцы раскулачылі, але яму не далі, адратавалі. Так мы і жылі, рынка, хоць не весела, але дарма патроху жыць можна было. Орка ў вострых елках, а я ў бабы. Хадзіла туды да яго, ў лікпунце малых грамаці вучыла, ну і што па бабіных справах не забывала. Орка мне будзе казаць: «Што вы за людзі такія, беларусы? Двудушша ў вас многа, крывотлівасці. Як ты можаш вучыць дзетак новаму, а сама ў шаптухах хадзіць?» А я яму адказваю: «Каму-каму, а не табе, орачка, на беларусаў наракаць, ці не ў нашым гауне выратаваўся». Ой, сварыліся бывала з ім. А цяпер, каб вярнуць мне орку, я б ні слова яму ліхога не сказала, я б на яго дыхнуць баялася. Калі дзе быў супакой тым бедным людзям? Самі сваіх калацілі як грушу, Аж да таго, што людзі другіх немцаў сустракалі з хлебам соллю, думалі, патолю знойдуць ад расстрэлаў да раскулачванняў, а яно яшчэ горшае ліха разгарэлася. Немцы беларусаў не чапалі, у іх прыказ быў на жыдоў, камуністаў і камісараў, ды на савецкую ўласць. Асабліва ўшчаўрыліся на жыдоў. Орку я адразу схавала, як змякіціла, куды вецер вее. Нам не прывыкаць было. Толькі не ў падпол, а ў адрыну. У нас адрына пустая стаяла, дык калхоз туды нацюкваў сена. От выкапалі мы там пячэру, і орка там адзін сядзеў цэлымі днямі. Усё пісаў ды пісаў нешта. Ад яго сям'і з ліпенем вестак не мелі. Ім не да оркі было. Як немцы ўехалі ў ліпень, то ўжо на трэці дзень загадалі ўсім жыдам сяліцца на Новажыдоўскую ў гета і панашаваць сабе жоўтыя зоркі. На Ілю ў 41-м было сухенька-сухенька, баяліся пажараў, а сталася горшая гора. Немцы сабралі мужчын-жыдоў, нагналі са 100 чалавек, збівалі іх да сіняга прыкладамі, нагайкамі і гумавымі палкамі. І такіх сініх, што жывога месца не было, павезлі ў Касцюковіцкі лес на кар'еры і пастралялі. Ім там як мёдам намазана ля тых кар'ераў. Саветы стралялі ціхама тамака і прыкопвалі ў кар'ерах. І гэтыя туды ж машынамі людзей везлі. І гэта, падумай ты, на Іллю. 2 дні не прайшло, як тых няшчасных пабілі, тут на Барыса і Глеба бургамістр доктар Аляхновіч павесіўся і напісаў запіску «Сэрца рвецца на кускі, не магу болей жыць». А потым немцы прыдумалі яшчэ мудрэйшы спосаб, каб пабіць жыдоў усіх разам і не траціць куляў. Гэта табе не андрыяшавы хлопцы, каб цапільнымі тапарамі махаць. Гэта немцы. Узялі яны, пасцялілі лісты жалеза, падагналі са Слуцка генератар, каторым кароў білі. Назабівалі 700 чалавек і ў Касцюковіцкі лес павезлі. З усяго іх нагароду адзін мой орка застаўся. І яшчэ лейзер. Таго ў аснічках па чарзе ўсе хавалі. От так. Усе з тых аснічковых зубы сушылі, што дурныя, што соль сеюць і сонца ў мяхі ловяць, а яны ўсю вайну лейзера хавалі, і ніхто не выдаў, не тое, што даўбешнікі, зубі бацькаў. Я корка пра ўсё дазнаўся, дык ён пісаніну сваю парваў, заплакаў і кажа: «Дарфейка, я нічога нідзе не знайшоў. І з жыдоў пайшоў, і ў беларусы не прыбіўся. Няма нам месца нідзе. Няма куды мне прытуліцца, Дарфейка, увогуле няма куды. Нас зямля тут не прымае, памажы, Дарфейка». Ну, я і пашкадавала яго. Памагла, чым магла. От за чым ты такая рыжая, канапатая і валасы стаўбуном. Я думала, што Павел у мяне ад другога, пакуль ты не нарадзілася. Вылітая тэма. Вылеты орка. У 1943 на другую блакаду, як усё наўгальнае ў балоты ўцякала, орка сказаў, што нікуды не пойдзе. У партызана яго не браў шардыка. А чорта мне, кажа, гэты дахляк жыдоўскі. Няхай спачатку аружае сабе ў доблесным баі здабудзе, а тады просіцца. Ды ў партызанах было многа такіх, як андрыяшавы хлопцы. Жыдоў не любілі, маглі і свае ў спіну застрэліць. Людзі многія ненавідзілі савецкую ўласць, але спаганялі злосць на жыдах. Шарды куштіла Зівулькіна не зачэпіш, яны ў сіле. Дык спаганяй зло на жыдах. Як я сыходзіла ў балоты, кінула яму паесці і пляшачку дзедаўца. Кажу, як знойдуць цябе, то лепей ты гэту пляшачку ціхенька выпі, ды заснеш спакойна. Калі я вярнулася, то яго не знайшлі. Адрына стаяла цэлая, але дзедавец ён выпіў. Мо спужаўся чаго, мо змёрз ці згаладаўся. Халодны быў як камень. Я яго паклала на саначкі і за арыдыберам у лаўжы закапала. Ні краста не ставіла, нічога. Не да таго было, ды не ведаю я, як усё па-іхнаму зрабіць. Нікога не засталося, каб не сказаў, як па-іхнаму зрабіць. Хочаш, я табе пакажу, дзе ён ляжыць? То яблыні даўно няма, але я табе пакажу, я ўсё бачу, што тут раней было, нібыта яно так і стаіць. І царкву, што на старых жыдах была, і яблыню над оркам. І стаў ён вялікім чалавекам у сваім народзе, а не ў чужым. Нават магілкі па ім няма ўжо. Я завяжу стужку на радаўніцу, ды ўсё. У ліпені колісь 2 дамы былі нашыя, а трэці жыдоўскі. А цяпер на ўсё мястэчка 5 сем'яў засталося. І старая Марыя будзе жартаваць: «Ну, цяпер, калі што, то вам работы з намі не будзе». Раздзел 6. Сільвестр Шардыка. У вайну ўсім светам круціў салвы Шардыка. Пра яго казалі: «Ці ён больш людзей набіў, ці нарабіў?» Паходзіў ён з Глятоўска, як і мой бацька Саўка. Толькі Саўка скончыў слуцкую гімназію і трымаў беларускую руку, а Шардыка зразу пайшоў у саветы. Стаў начальнікам НКВД ў Вялейцы, а адтуль з'явіўся да нас з другам сваім Лазівулькіным. Лёталі як чэрці, што Шардыка, што Лазівулькін, усюды паспявалі. Як немцы падыходзілі, дык яны пабралі раскулачаных з турмы, загналі калоны ў Касцюковіцкі лес. Спачатку змусілі іх крычаць «Хайль Гітлер», а потым усіх пастралялі, як нямецкіх шпіёнаў. Мы з немцамі ваяваць не хацелі. Немец прыйдзе, пабудзе і пойдзе, сядзі, не высоўвайся. Толькі пустадомкі з немцамі зарываліся. Сеў ля наўгальнага няспраўны самалёт нямецкі, зламаўся, і лётчык пайшоў у камендатуру. Дык Іван, Усцін і Пётра падкраліся і паламалі яму нешта ў самалёце. Узляцець узляцеў, але ля могілак і ўпаў. Немцы раззлаваліся, празналі, хто круціўся ля самалёта, дык Івана і Усціна так павесілі, а Пятру спачатку ўсе косці папераломвалі. Вісеў як галганак за нучак. Але сяла не зачапілі. Аж тут прыйшоў Шардыка з істрыбітельным батальёнам, туды набралі камуністаў, камсамольцаў і усялякага начальства. Загадалі ім тут партызаніць. Батальён той разбегся, засталіся сам Шардыка і 15 чалавек, якім не было куды ўцякаць, бо іх тут усе як аблупленых ведалі і па аднаму б папрыбівалі. І тых 16 хапіла, каб з нас тут крывавая юха пацякла. Залеглі яны ў Волым, у хлявелі балота. Пайшлі к дырэктару саўгаса і кажуць: «Ты нам есці сюды насі і ідзі к нам у партызаны». А людзі ім есці не хацелі даваць, прасілі ісці з сяла, бо баяліся немцаў. Але яны пілі і елі, і спалі ў тым хляве покатам. А потым яшчэ і дырэктара Ванцалоўскага забілі, на што яго немцы старастам паставілі. От якія былі справядліўцы. Іх рабілася ўсё больш, усялякая навалач да іх прыставала, бо па лясах бадзяліся акружэнцы, ды да каторыя свае хлопцы ішлі да Шардыкі, бо ў сяле трэба было гараваць, як чорны вол, і есці хлеб за сцюкамі, а ў партызанах і чарка, і скварка, а як няма, то пагрозіш зброю дадуць, хоць з калена выламяць. Ну, хлопцы нашы змікіцелі, што як не пойдзеш у партызаны, то ці заб'юць, ці апухнеш з голаду і работы. Валоў, кароў, коней забралі ўсіх, як не немцы, дык партызаны. Аралі, скародзілі і сеялі, хто на чым прымелі, на нейкіх калеках, якіх ніхто нікуды дагнаць не мог, або й на сабе. І што, пасееш, прыйдуць, а поруч шчупамі зерні хоць у гумне, хоць і за гуменні, і да зярнятка забяруць. От за чым па сёлах сядзелі адны бабы з дзецьмі і старыя, ды дзе каторы мужык пракідаўся. Потым Шардыка атрымаў ад Сталіна з Масквы загад, яго па сёлах зачытвалі, каб усе беларускія хлопцы ішлі ў партызаны і каб зямля гарэла пад нагамі ворага. Гэта значыцца, каб узрывалі масты і дарогі, палілі ўраджай, забівалі немцаў і пасобнікаў. І за кожны мост, кожнага ворага і пасобніка Шардыка адчытваўся ў Маскву. Ну, ён тут і назнаходзіў столькі ворагаў і пасобнікаў, што зямля загарэлася ў нас пад нагамі. Прыйдуць у вёску, набяруць пасобнікаў, згоняць усіх, прачытаюць загад іменем Сталіна і трудавога народу і пастраляюць. А трудавы народ стаіць і трасецца, языкі ў сраку запхнуўшы, бо як заступіся, той сам пасобнік. Застрэляць цябе, палічаць і ў Маскву напішуць. На Баўтраме, калі мы ўжо жыта пазбіралі, партызаны прыйшлі да недабітага кулака і ліс маляка, расстралялі яго і ўсё жыта ў сям'і адабралі. Прыходзілі і па тых, хто сядзеў у слуцкай турме, маўляў, яны ўсё адно затаілі зло супраць савецкай уласці. Старога Шпенглера расстралялі, бо «Фольксдойч». Шардыка сказаў знайсці 18 пасобнікаў. І знайшлі. За тыя 2 месяцы, як немцы прыйшлі, ад трох ціханаў да Баўтрамея Шардыка з партызанамі ўзарвалі па ўсім раёне 12 мастоў, стала ні праехаць, ні прайсці. І камунарскую вузкакалейку ўзарвалі. Дарма Падзярыха казаў, што яна тут навякі пакладзена, і 10 год не паляжала. За гэта немцы прыйшлі ў вострыя елкі, спалілі ўсе будынкі калгасу і МТС, расстралялі магазіншчыка камуніста і настаўніка. А таксама нехта падказаў, дзе ляжыць ранены партызан. Немцы павыкручвалі яму рукі і ногі, выкалалі вочы, падпалілі бензінам і спалілі. Як толькі пачалі жаць, Шардыка ва ўсе сельсаветы паслаў тройкі і пяцёркі адбіраць і нішчыць ураджай. Заадно збіралі зброю ад людзей і таўклі нямецкіх пасобнікаў. Кожнаму сялу трэба было аддаць ад 30 да 60 пудоў мукі. А дзе ты набярэшся тых пудоў? Есці самім не было чаго, ні з чымніца. Немцы тады парасклейвалі аб'явы. Хто будзе памагаць партызанам і акружэнцам, таго пастраляем. І што ж, Шардыка выскачыць з лесу, масты папаліць, немцаў пастраляе і наўцёкі. А ў тую вёску ці сяло прыходзяць немцы і пачынаюць гнюшацца з людзей. Як спалілі масты ды абадралі ўсе драты, каб тэлеграфу не было. Дык немцы сталі браць і біць закладнікаў па сёлах. Думалі, што так партызанаў супыняць, не будуць жа партызаны падстаўляць сваіх пад абух. А што мы там таму Шардыку свае? Масква яму свая. Яны немцам назло ля Ярылавічаў зарвалі мост, а немцы на гэта сабралі з Ярылавічаў 7 чалавек і расстралялі. Гаспадары, гарапашнікі, ніхто з іх таго моста і не чапаў. Пакуль былі жыды, дык немцы выганялі іх з гета і змушалі на сабе бярвенне цягаць і масты масціць. І што, хтосьці памог тым жыдам, мо спас іх, у лес забраў, яшчэ смяяліся з іх. Так і жылі. Удзень прыязджаюць немцы, ставяць старастам якога мужыка. Той просіцца, моліцца, не магу я старастам, заб'юць мяне партызаны. Але з немцам размова кароткая. Або застрэлім, або збірай харчы для гарнізона і вазі. І нідзе не дзенешся, прынясеш як міленькі. Інакш немцы біць імуць, пакуль не пачарнееш. І культурна ім яшчэ падавай. Старая Мірановічыха не мела ў што масла ўгарнуць, угарнула ў капусны ліст, дык яны раскрычаліся, як падаеш свіння. Збілі на горкі яблык, ледзь яе мая баба адхадзіла. А ўначы прыходзіць Шардыка і кажа, збірай зерні, мяса, масла, яйкі, сала для партызан. Няма? Немцам пааддавалі. Пастраляем пасобнікаў. Ох, цяжка было. Уночы партызаны, дай-дай-дай, удзень паліцаеце немцы. Ды і яшчэ і акружэнцы, краснаармейцы. Тыя пілі, як у паследні дзень. У забярвечы панапіваліся, дзвюх дзевак згвалцілі, а самі паснулі ў хляве, як пабітыя. Дык гаспадар дзверы падпёр. Хлеў падпаліў, і 15 чалавек ваяк згарэлі, як смаляныя. Толькі як сталі гарэць, дык раўлі і патроны ўзрываліся. І нічога яму не было. Усе зналі і нікому не сказалі. І я табе яго імя не скажу. Яму баба Мар'янка сказала, каб ты чалавеча Шардыку волым так участаваў, калі ён там у хляве праклажаўся, то было б лепей. Ліхая была мая баба. Недзе на Пакровы партызаны ўжо цалкам перасяліліся на востраў Вопін. Завёў іх туды па непраходнай тхлані стары гарвата. І пакуль немцы вялізнай сілішчай перлі на Маскву, партызаны сядзелі ў Вопіне, вытыркаючы носа толькі на аперацыі, а потым той Шардыка атрымаў загад з Масквы, каб на Акцябрскую рэвалюцыю знішчыць ліпеньскі гарнізон. Ну і на Змітра сабраліся яны і паперлі на той гаротны ліпень, як Саўка Багалевіч 20 год таму, за слонам. Акружылі ліпень з трох бакоў заставамі. Парэзалі драты, каб немцы не пазванілі ў глусак і слуцак па дапамогу. Знялі пасты ля гарнізона і давай страляці і гранатамі закідваць. Ёсіп, што шчоткі са свіной шчэці робіць, казаў, што зарыва стаяла над гарнізонам і грукатала паўночы. 40 чалавек немцаў набілі і ўцяклі. Прыйшлі ў Ярылавічы, расстралялі там старасту ад радасці і павесілі чырвоны сцяг над школай. Ну, немцы за той сцяг і тую радасць Ярылавічы спалілі на попел. З людзьмі? Спалілі, ды не ўсіх. Там на адным пасёлку фольксдойчы жылі. Яны заступіліся перад немцамі, сказалі, што людзі ні пры чым, гэта ўсё партызаны. Было так. Спачатку ўсе Ярылавічы сагналі ў пуню і падпалілі. Стаяў страшэнны людскі крык. Людзі пякліся, душыліся з дыму. А потым немцы дзверы расчынілі. Людзі давай рвацца з агню, і тады фольксдойч перавёў, каб яны выйшлі і раздзяліліся на жанчыны мужчын. Пастралялі кожнага 10-га мужчыну. Адзін брат стаў пад расстрэл за маладога брата, которому 17 не было. От так адпразнавалі Акцябрскую рэвалюцыю. За кожнага забітага немца ўзялі трох непавінных. І хаты спалілі перад зімой, так яно і павялося. Балота і тое гарэла ў нас пад нагамі. Як не вясна, марац, немцы блакаду пачынаюць. У 1942-1943 блакада. У 1944-м блокада. Мы ўжо і ўцякаць не маглі, ледзь поўзалі па тым балоце, галодныя, абарваныя. Колькі дзяцей утапілася, колькі старых. А з 43-га немцы сталі яшчэ і бамбіць, і танкі пускаць. От так, мая дзетка. Партызанаў было сотні і тысячы. Толькі ў лесе можна было выжыць мужыку. А мы, бабы, старыя і дзеці, для ўсіх былі кормнае быдла. І ніхто не бараніў. Бараніцы і баранілі. На хутары ў сяле Баранін спрадвеку стараверы жылі. Іх перад вайной пашаткавалі, паадпраўлялі на Салаўкі. Але двароў 40 яшчэ засталося. Яны Сталіна ненавідзілі больш, чым хто. У вайну арганізаваліся, дасталі зброю і бараніліся ад акружэнцаў і партызан. Прыйдзе, каторы туды акружэнец, і як у балота каўкне. Гэта табе не ў хляве гарэлку піць. А вінтоўкі іхныя баранінцы сабе бралі і дзяжурылі днём і ноччу, кругом бараніна ў траве ляжалі ў лесе, мыш не праточыцца. Камандаваў іх там Макар Кукраш. Спачатку партызаны туды сунуліся, каб знішчыць вёску, але іх баранінцы пабілі, 8 чалавек паклалі. Дык партызаны падкраліся, паставога выкралі, білі і рэзалі. Ён не выдзержаў і расказаў, дзе ў іх пасты. Ну і пабілі партызаны тых баранінцаў. Адны жанкі і дзеці засталіся. І зноў у лістоўках хваліліся, што фашысцкія прыхвасні пабітыя Сталіну ў Маскву адпісалі. У Вопін тады ўжо з Масквы самалёты ляталі. Аружжа вазілі і партызан, каторы важны, лячыць забіралі. Самыя вялікія героі былі ў іх Лазівулькін і Салвэш Шардыка. І абодва ж яшчэ страшныя памаўзліўцы. Толькі што Шардыка быў вялікі чалавек, і яму жанок на Вопін вазілі. А Лазівулькін сам па сёлах лазіў. Цёгся ўвосень з гарватам, у волае малое дакралі на бліны. Аж убачыў яго нехта, пазнаў. І захацеў паспасібаваць за канвой і расстрэлы. Пераказаў немцам у гарнізон. Тыя прыхваціліся металем на конях і пагналі Лазівулькіна з гарватам праз могілкі. Лазівулькіна ранілі, дык гарвата ў яго яшчэ і наган забраў і кінуў там. Схапілі таго Лазівулькіна, 3 дні мучылі, а потым прыстрэлілі. А потым у партызанскай газеце гарвата пісаць мне, які то Лазівулькін герой, ішоў на заданне, адбіваўся ад вялікай атакі наганам, палажыў 16 немцаў. Усё волае жываты драла з таго героя. Ну, але і па Лазівулькіну, і па Шардыку тут столькі байструкоў засталося, што я і не палічу. І ці толькі байструкоў. Пачаліся ж яшчэ па сёлах Кіла і Пранцы. Што ж ты хочаш? Жанок і дзявок гвалцілі ўсе. У каго пісталет, той герой. Было маёй бабе работы, і мне было работы. Але баба лячыла не ўсіх. Прыкідвалася дурной, як каго лячыць не хацела. От і прыязджае да нас у Арадыбір мужык на санях у 43-м. Я якраз орку схараніла. Хорошы мужык, у жоўтым кажушку, увесь у партупеях з наганам. На нагах бахіла авечая. Кубанка заломленая над чубам, але ўжо не малады. Баба глянула на яго і крэкча. Я не магу, Салейка. Старая стала, касая, крывая, пазабывала ўсё. Вось гэта хто быў. Сам Шардыка. Прыпажалаваў. Быў яго на самым хуй вогнік, а лячыць не было каму. Фельчара Руденку застрэлілі, бургамістр наш доктар сам павесіўся. Фельчару Лапотку ён казаць не хацеў, што такая брыдкая аказія, бо ўвесь ліпень бы ведаў. Ну дык давялося мне яму вогнік лячыць і заадно і Кілу. А як я яго вылічыла, дык ён мне і кажа. Я, Дарфейка, на табе сваё здароўе і папробую, паставіш знак качества. От за чым я і не ведала, чый у мяне сын. Шардыка нават мяне і мае бабы не збаяўся. А ў нас тады слава была ой нядобрая. Ніхто мяне да Шардыкі ніколі не зачапіў, хаця і гразіліся прыбіць па законах ваеннага часу. Бабе таксама адзін такі кажа. Застрэлю я цябе, рапуха старая, каб не поўзала тут. Шпіёнка, пасобніца. А баба Мар'янка лыпае на яго сваім вокам адзіным і кажа. А страляй, саколіку. Толькі потым не абіжайся. Палюбоўніцы партызанскія ні бабу, ні мяне не далі б забіць. Хто б ім зелле на аборт рабіў? Не кожную ж вазілі ў Маскву, а толькі заслужаных. Зноў жа па сёлах то тыф, то дрыстун крывавы. Ніякія нашэпты і адвары не памогуць, як людзям есці няма чаго. Бывала прыйду, а там дзіця няшчаснае, плача заліваецца, а маці з ім. Кажу, Вазьмі ты маладзіца, ды дай яго галоўкай аб калодку. Ён у цябе не жылец. Дзіця ўсё жоўтымі пухірамі пайшло, з галубінае яйка. Дзе яна яго, скажыце, вынасіць здаровае, калі сена забралі, а потым і карову забралі? Мамаша, кажуць старой Кашэўскай, мы вам 60 кг картопляў на душу пакінулі, хопіць на зіму. І бязменчыкам узважылі. І плач не плач, раві не раві, знойдуць, апоруць, адбяруць. Курэй хавалі ў падпечак завязанымі дзюбамі, каб не сакаталі. Дык яны дзяцей пасылалі курэй выпорваць. Лезе малое, дурное, дзядзечка, а во курка. На Марціна я начавала ў забярвечы, у малой падучая была, нечага спужалася. Вечарам усе збіраюцца ісці на вяселле, кажуць, хадзем і ты з намі. Самагонкі выгналі, свінчо закалолі. Я кажу, цётка, я не пайду, якія вяселлі? З кожнага вяселля хаўтуры глядзяць, а яна мне... Ты хоць і знахарка, але маладая і дурная. Што было б, калі б мы жыўцом у зямлю палезлі? Калі ж небудзь гэта ўсё скончыцца? От глянь, у мяне сявец на страсе прарос. Ну, няхай ён там не вырасце, пасохне, але ж паспее семя кінуць на зямлю. Так і ацалее. А ты пустацветам памрэш. Але я туды не пайшла. Легла з гэтай дзевачкай, што лячыла, спаць. Ну і што? Прыйшлі партызаны, акружылі тое вяселле, селі. Паелі, папілі, вывелі жаніха і кульку ў лоб укацілі. Ён быў уласавец, іх у нас звалі дабравольцы. За што, на што? Тыя дабравольцы 8 чалавек жылі ціха, нікога не чапалі, крыўды не чынілі. Дык вось жаніха застрэлілі і хацелі дружку страляць, а той меў ножык у рукаве, дык перарэзаў партызана ў горла ды на ўцёкі. Партызаны пастралялі ўсіх дабравольцаў і пайшлі па хатах. Прыходзьце на мітінг таварыша нашага хаваць. Ніхто не выйшаў таго партызана хаваць, бо шкадавалі дабравольцаў, а шардыкавы ва ўсіх сядзелі ў самым горле. Потым чытаю ў партызанскай газеце, што ўся вёска вываліла на вуліцы, дарогу партызану ўслалі яловымі лапкамі і кумачом. Навыдумляюць чорта з лапцямі і пішуць. А каб немцы прачыталі, пастралялі б усё забярвечча за той сраны кумач. Так што пустацветам аказалася дачка той жанчыны, а не я. Я тады ўжо была грубая, але доўга не знала пра гэта. Тады ў многіх жанок месячная кроў не цякла ад страху і з галадухі, так і я. Лазіла па лесе, ў блакаду ці не ў блакаду неяк старалася выкруціцца. І на вопін хадзіла, як запрашалі, і ў ліпень, у гарнізон. Не наша з табой гэта дзела, дзе хто правы ці вінаваты. Ні ў што не лезь, нікому не служы, нікому не вер. Тут нічога не дзержыцца, нічога. Балота яны пасушылі, цвёрду груду зямлі зрабілі, але тут і так нічога дзяржацца не будзе. І справядлівасці не чакай. Андрэяшавы хлопцы Гіцлі з немцамі сышлі, жывыя здаровыя. Стась Лучыновіч быў паліцаем і паліў сваіх людзей па сёлах. 15 год адседзеў, вярнуўся і жыў у сваёй хаце, як нічога не было. Яшчэ і дзвюх жонак у магілу звёў. А дзе шчырыя гаспадары Антося Стахновіч ці Нічыпар Сярчэня? Яны мухі не пакрыўдзілі. Нічыпар бывала плакаў, як кабана абкалолі. Аж іх савецкая ўласць з'ела і на костачках пакачалася. Пасля вайны палічылі, колькі ў нас народу ухайдачылі. Ну і выйшла, што кожнага трэцяга. Каго немцы, а каго і не немцы, хто тут разбярэ. Раздзел 7. Такіх траваў тут ужо няма. Немцы як адышлі, дык у нас, як пасля пажару і пасля паводкі. Нічога не засталося, і пенькозавод, і млыны папалілі, і МТС, і масты, і хаты, і канторы. Нідзе нічогачка, адны зямлянкі. Па 7 сямей у адной хаце жылі, а ўласці трэбавалі купляць аблігацыі, дапамогі. А нам хто дапаможа? Пасля вайны мы глявешыкі з мерзлай бульбы елі. Дзеці па вясне калупаліся ў зямлі, як дзікі. Елі і аер, і лебяду, і карані ўсякія. А хлеб з калхозаў дзяржава забірала, падчыстую. Прасадні былі пустыя. Жанкі з фермаў насілі бульбу і муку дзецям у ліфчыках, у панталонах. І яшчэ ж пасадзець гразіліся, бо Сталін выдаў такі закон 3 каласкі. Як прынясеш тыя каласкі ці бульбу з поля, ці трохі свіной мукі з комплекса, то на 7 гадоў на салаўкі паедзеш. Але дарма, тады ўсе кралі. Такое жыццё было. Трохі палягчала толькі ў 1948, хоць нешта сталі даваць за тыя палачкі. Праз 3 гады, як падраслі новыя коні, у ліпені паставілі конную маслабойку. Адно што каровы былі такія ж дохлыя, як і людзі. Ніхто іх не глядзеў, тых калхозных каровоў. Каму трэба ламацца за чужое? Каровы і стаяць не маглі. Іх падвязвалі вяроўкамі за бэлькі і даілі. Такая дохліца давала 3 літры малака ў суткі, а свая кароўка па 10. Ось і лічы. Таксама было і са збожжам, і з картоплямі. От за чым Сталін парабіў вялікія падаткі на гаспадарскія селішчы. Ведаў, дзе жывога мяса ўварваць. Народ тады радзіўся маленькі, нізенькі, слабагруды і крываногі. Але было яго многа. У кожнай хаце па 3, па 7 дзяцей неяк выкачыліся, вывучыліся. А зямелька вычаўрала. Добра, калі 6 центнераў таго зерня з гектара бралі. Картопель па 30. От каб выкапаць Паўла падзярыху з зямлі і спытаць, дзе ж твая камуна, падзярышку? Дзе твае каласы да неба? Але патроху ж выкараскаваліся. Перасяліліся зямлянак у хаты, у калгасы прыганялі трактары, параска свой рубэцаль прыперла з вопіна, правялі электрычнасць, у старой кулацкай хаце школу завялі, у другой кулацкай хаце клуб. Хацелі і нас за Рыдабера папрасіць, нібыта за многа нам. Я пайшла да Шардыкі і кажу: «От так, Шардыка, я не пабаюся і ўсё па сяле пушчу. І пра байстручанят тваіх, і пра вогнік, і пра кілу, і пра ўсе твае зладзействы». Ну, Шардыка вялікі чалавек быў, навешалі яму бляхі цэлыя грудзі. А дзеці ў яго выйшлі, бесталковыя, прапойцы ды пустадомкі. У 1954-м зноў узвар'яваліся яны дасушваць балоты і выпростваць арос. Век тут той арос цёк, нікому не замінаў, дык не. Усё не панажыраюцца ніяк. Ой, не раз я таго земляміра ўспамінала, што мой бацька зямлёй напхаў. У 1961-м не стала нашага аросу, а стаў меліярацыйны канал. Ну і што толку? Усё з дымам пайшло, торф той пры кожным ветры падымаецца і ляціць або гарыць як порах. У 45-м мы тут на сабе плугі цягалі, думалі хоць хлеба па яму, а яны нам бац, коксагы сурыла. Пасля вайны, як папрыходзілі франтавікі, то сталі ў нас казаць, што гэта толькі мы так жывем, як худое быдла, а немцы і амерыканцы і усякія народы. Добра. Ну і пайшла тады амерыканская помач. Я сабе туфлі добрыя справіла. Тушонка была ў іх надта смачная, а бяшкі такія моцныя, што ў іх па 30 год людзі картоплі капалі. А вось рызіну яны нам прадавалі задорага, бо яна расла толькі ў Амерыцы. От за чым дурань той Сталін захацеў варыць сваю рызіну. Спачатку ён пасадзіў тую рызіну ў сваёй Грузіі, але не захацеў надта няволіць сваіх грузінаў. Нашто, калі ёсць беларусы? Вечнае быдла цеглавое, якое нікому не шкода. І давай у нас сеяць той коксагыс. Толькі дурань мог такое прыдумаць. Сеяўся ён пухам, як той дзьмухавец, лётаў, як той сухі торф. Пустадомкі уздумалі сеяць дзьмухавец на вецер. Узыходзіць коксагыс слаба і дзе папала, куды паляціць. Там, дзе ты яго сееш, будзе гола, затое на картоплях цэлы лес узыдзе. Прычым ён жа расце 2 ці 3 гады, поле займае, а рызіну дае на 2 ці 3 год. Дык паспрабуй вылупіць яшчэ з зямлі тую рызіну. Карані пакрушастыя, глыбокія, гэта ж табе не рэпу цягнуць. Добра выцяг ты той корань, дык яшчэ ж трэба абрэзаць, скласці ў капцы, пагрузіць і павесці на завод. А дзе той завод? Карані ляжаць, у буртах сохнуць і прападаюць. Так людзі квэцаліся 3 гады, галодныя, халодныя, і кінулі той коксагыс. Усё адно ж амерыканцаў папрасілі той рызіны. І я табе кажу, Рына, нічога тут не будзе. Едзь ты ўжо адсюль, хоць к немцам, хоць к амерыканцам, хоць к палякам якім. Гэтыя дурні тут жыць не дадуць. Спаплюжаць усё. От каб маглі мы даказаць, што ты паўжыдак, ды паехала б хоць у той Ізраіль. Марыя ўжо старая зусім, галава ківаецца, і тая паехала. Мая баба Мар'янка і прабаба Зоф'я былі аднавокі, а я раблюся зусім сляпая, ўжо ледзь сцежачку бачу. Але пакуль бачыла і хадзіла, я ўжо разабралася, што ўсе мае навукі папрападалі, усе шыткі, што я пісала, не памогуць, і дарма мне орка ўкраў каробку алоўка ў лікпунце. Такіх траваў, як раслі, ўжо няма. Дзядзінца я знайшла апошні куст, я табе скажу, дзе. Як трэба будзе каго прытруціць, не думай, не зважай. Труці і няхай яму паможа Бог ці чорт. Ты ведаеш, колькі пакласці, каб ён паміраў доўга, і колькі каб распух, і каб глотка сама сябе задушыла за паўдня. Дзядзінец той палівай зялёнай тванню, бяры ў правым воку на пераносе ля ям. Завецца яна русалчыны валасы. Такой твані больш нідзе няма, бо вячэра не можа жыць без аросу, а арос без сталіцы, беразоўкі і нежыраўкі, солану і нешчанкі. Не думай, што было так, як цяпер. Цяпер зямля пустая, ціхая і нявідная, нібыта пры смерці. Тады ж можна было аглухнуць. У маі на ўсіх балотах, па ўсіх лясах салаўі спявалі, прасмажаныя скваркі. Ведама, што салавей пяе так. Круціў, круціў, мужык, мужык, сала, сала. Пёк, пёк, пёк, пёк. Жабы крумкаталі, рыба брохала, совы казадоі і кажаны лёталі. Ваўкі вылі проста за платамі, зайцы жылі ў загуменнях, ваўёркі лазілі па стрэхах. Камарэчы было столькі, што не ўздыхнуць, каб які камар у нос не заляцеў. А цяпер я іду над аросам, і так пуста-пуста. Толькі крумкач крычыць над пустым полем кроў, кроў. А некалі ж тут вяліся залатыя птушкі з чорнай галоўкаю, аросы. Я ўжо сляпая, не магу табе паказаць, дзе быў калодзеж белы слуп. Там ляжаў камень, той, што вы ўмазалі ў нейкае сіняе пракуцтва. Ой, туды хадзілі сяляне, сёлаў, яшчэ пры старым бацюшку Крынікоўскім. Усё гэта орка запісваў у сваіх паперах, што парваў. Я помню, як сёння. Крынікоўскі надта не падлюбваў, што сяляне не яму нясуць капейкі, палатно і мёд, а туды, пад белы слуп. Падаў ён у суд, адтуль прыходзіць папера. Во избежание соблазна и суеверных разглашений засыпать колодезь и строго забаронить, где дерзко сбирается народ. Ну, приехал брычкой судовый заседатель Лыжинкевич и засыпал белый слуп. Сяляне собрались, очистили, дно выскрабал маленький Андрейка Гатовчиц, что нияк не рос. Батьки думали, что за такое святое дело он вырасти велики. И вырос же. Ну, жылі былі спакойна, Гатоўчыц зруб паставілі над калодзежам. Аж тут сабраліся поп Андрэй Гахович з сынам сваім Паўлам і пратаярэй Максім Андрэеўскі, чалавек чэснага жыцця, і святар Субоцкі са старастам Паўлам Хільком, і зноў падалі ў суд, бо галадалі. Сяляне на камень насілі палатно ільняное, грубае і тонкае, з уткнутай шаршаткаю, каб дзявое сабе плацце шыла, і сыр белы, клінковыя галаўчаны, і грошы капейкамі і рублямі. Ну, прыязджае другі засядатель Денісевіч. Прывёз рабацяг, засыпаў. І аслеп. Кажуць, курыная слепата падкінулася. Адкуль у яго тая курыная слепата? Яна на багатых не нападае, толькі на бедных, каб не зайздрылі на чужое дабро. Дык усне таму Денісевічу з'явілася дзявоя і кажа. Денісевіч, нашто ты засыпаў маю крыніцу? З яе ж пілі птушачкі, падарожныя пастушкі. Раніцай пралупіў вочы, аж не бачыць белага свету. Папоўз на ўколінцах да крыніцы, а жонка ішла за ім плачучы. Раскапаў, расцягнуў камяні рукамі. А там, галубка, добрыя камяні былі і ўтапталі добра. Дакапаўся, усе рукі садраўшы, абмыў тымі рукамі вочы і зноў зрабіўся відушчы. Паставіў зруб, абвязаў ручнікамі, і толькі яго і бачылі. А потым пасля падзярыхавых асушак белы слуп стаў чорны і пусты. У блакаду 1943-га паліцман Ліндерман, як палілі наўгальнае, падкідаў немаўлят, насаджваў на штык, а потым скідваў белы слуп. У кнігах памяці пішуць «Ліндермана ў калодзесь». Нават таблічка тут стаяла. Але гэта не Ліндермана ў калодзесь, гэта белы слуп, і цягнецца ён да самай сярэдзіны зямлі. Белы слуп памагаў, як тут хадзіла потная ліхаманка, каўтун, волас, залатуха, рожа, халера. Адзін год, кажуць, халеру вазілі мерцвякі на конях, ці то нейкі карлік на высокім белым кані. Там, дзе ён прапаў, паставілі каранцінны пост, от за чым у вёска там завецца белы пераезд. І пакрапілі там пасты, прашчоныя крыжы і ростані. Дык дзе тая халера і дзелася? А цяпер прапаў белы слуп. І ніхто не помніць, дзе ён ёсць. Так і трэба дурням. Пусты колас, пустыя лясы, пустыя канавы ды коксагыс. Раздзел 8. Алоўнікаў. Цяжка было Рыне жыць спіною наперад. Увесь час каштоўнай першай маладосці правяла яна са старой ці адна. Пакуль Наташа, яе адзіная сяброўка, была з ёй, было весялей. З ёй можна было рабіць сакрэцікі ў зямлі, фарбавацца мамінымі ценямі, весці спеўнікі, дзе пісалася пра вечнае дзявочае сяброўства, якой не развядзе ні хлопец, ні смерць. На «С» мая фамілія, на «І» мяне завуд, на «Н» падруга мілая, на «Хм» мой лепшы друг. Абедзве доўга думалі, чыё ж тут імя ўставіць. І пастанавілі, што ўставяць «Х», як «Містер Х», якога граў прыгожы чэх Ігар Кеблушак. Нават падслепаватая бабка казала на Кеблушка, я б яго, здаецца, з'ела. Той, каго яны абедзве ўпісалі ў апошні радок, з'явіўся, калі Наташы і Рыне было па 13 год. Яго прывела завучыха, настаўніца расейскай мовы і літаратуры Варэля. Укацілася ў клас у сваім квяцістым балахоне, і ў Рыны прывычна ўпала сэрца, зараз дачэпіцца. Сіра ж тое, сіра ж гэта, а сіра ж думае, што яна ў нас самая разумная, у мяне любімчыкаў няма, я да ўсіх роўна стаўлюся. Але гэтым разам за Варэлю ішоў новенькі, значыць, дрэсіроўка адкладвалася. «Дзеці!» – мядовым галаском праспявала Валерыя Івановна. «Гэта ваш новы аднакласнік. Ён прыехаў да нас з Ліды. Прашу прыняць новенькага з добром, паказаць яму, што такое піянерская камсамольская дружба». Алоўнікаў не выглядаў на таго, хто меў патрэбу ў дабры ці дружбе. Ён быў у чыстым карычневым касцюме і зелянкавай кашулі, першае, што кідалася ў вочы. Хлопцы з наўгальнага з малалецтва спаборнічалі, каб быць як мага менш ахайнымі, паслухмянымі і стараннымі. Усе яны былі ў сініх, брудных і пакамечаных школьных формах, страшэнна праўду кажучы брыдкіх у тыя гады, пашытых з тонкай кусучай тканіны ў качулках і зацяжках. І ўсе яны яшчэ былі піянерамі. На Варэліну рок павыцягвалі з кішэняў зашмальцаваныя і скручаныя ў вяровачку гальштукі, якія абыяк пазавязвалі на шкадлівых шыях. Алоўнікаў быў ужо камсамолец, прычым з дарагім, шкляным, а не металічным значком. І гэта таксама рабіла яго адасобленым, дараслейшым. Высокі, залаціста-зялёнымі вачыма, якія былі неяк так пасаджаныя, што твар быў тут, а вочы за тысячы км адсюль, і тым не менш праніклівыя. Нос сякеркай, нічога асаблівага. Валасы незразумелыя, бо кожны волас свайго колеру. Ад сярэбрага на надрэчнага пяску да рудаватага лісця і шараватага падсасоннага імху. Рына бачыла яго вельмі выразна. Нават дзіркі ў гузіках, сіні пісях, шарыкавыя ручкі на бледнай спакойнай руцэ. У ягонай паставе не было напругі. Ён зусім не баяўся ні новага класа, ні новай настаўніцы, ні паўзы, якая зацягнулася. Ён не спрабаваў штосьці сказаць. Глядзеў на ўсіх і ні на кога. «Першы урок ён пасядзіць ля сіраж», працягнула сваім ласкавым галаском Варэля, цудоўна ведаючы, што Рына не выносіць суседзяў, а тут цэлы незнаёмец. На вуснах завучых і сцерлася памада, захавалася толькі ў зморшчынах. Наздраваты нос ігрушаю, кукла з валасоў на патыліцы. Варэля была класічным школьным бармаглотам. Смех у яе быў непрыемны, дробны, на хе-хе-хе. Ад смеху невялікія чорныя вочы на вялікім, як рэшата твары, закрываліся складкамі і амаль знікалі. Мажнае цела Варэля хавала пад квяцістымі балахонамі, ад якіх Рыні рабацела ўваччу. Пад гэтым і апранахамі хавалася шыла, якое не давала спакою ні Варэлі, ані ўсёй школе. Русіца насіла два вялікія пярсцёнкі, адзін масіўны заручальны, другі з цёмна-жоўтым бурштыном, які нагадваў птушыны кіпцюр. Пярсцёнкамі яна панадзілася біць у лоб асабліва ўпартым хлопцам. Дзявок не біла. Рына размысляла, ці не заступіцца за хлопцаў, але пастанавіла не лезці, урэшце самі павінны дбаць пра сябе. А то як крыўдзіць малодшых на перапынках, дык яны арлы, а перад завучых і авечкі пуховыя. Варэля моцна знелюбіла Рыну. Адзнакі паўзлі ўніз, а гэта пагражала непрыемнасцямі ад бацькоў. Ды і хацелася добра скончыць школу, няхай будзе. Рына прыціхла зусім, толькі сачыла, калі Варэля сарвецца. Тая зрывалася рана ці позна. адцягала за валасы старшакласніцу Клаву, якая з'явілася ў школе мала таго, што з завіўкай, дык яшчэ ў залатых завушніцах. Варэля вішчала на два паверхі, пагражала павыдзіраць Клаве тыя завушніцы з вушэй. За Клаву ніхто не заступіўся. Яе маці была даяркай, папівала, дачок нарадзіла ад праезнага і настолькі страціла адчуванне часу, што імя дала адной Клава, а другой Фая. Нібыта на дварэ стаялі 50-тыя. Да прыгожай дзябёлай Клавы з ліпеня ездзіў ухажор, гадоў на 20 старэйшы. Ён апранаў і глядзеў Клаву, чакаючы, каб дзяўчына скончыла школу. Клава была цалкам задаволеная такім лёсам, не магла дачакацца выпускнога і таму не асабліва пераймалася выбрыкамі Валеры Івановны. Прыйшла назаўтра ў школу ў хустцы, на ладачку і без завушніц, толькі ўсяго. Абарваць Варэлю не было каму. Рына ўжо падумвала трохі перытруціць настаўніцу, падліўшы малачаю ў графін. Добра зроблены малачай празрысты, трошачкі гаркавы, акурат пад смак застаялай вады. З яго не памрэш, але язык успухне як калода, а па кішках узнімуцца жылкі, так што жывот будзе балець, а прычыны не знойдзеш. Ну і галава будзе кружыцца, пужнуць можна. Варэля даўно нарывалася не ў меру, ёй трэба было нагадаць пра тое сёе. Яна, нягледзячы на пыху, у глыбіні душы была баязлівая і прымхлівая. З гэтымі людзьмі інакш не бывае. Вось цяпер пасадзіла новенькага Дарыны на першую правую парту сабе пад нос. А Лоўнікаў спакойна адсунуў крэсла і сеў, усміхнуўшыся суседцы. Рына ведала, што потым ён адсядзе на Камчатку. Ён быў занадта буйны і спакойны, каб маячыць перад вачыма Варэлі і засланяць ад яе другую парту, дзе Рамашка і Люда будуць вязаць і гуляць у карты. Рына ж хаця і высокая, але будзе вечна сядзець на першай парце. Бо Варэля ведала, што яна гэта ненавідзіць. Рына ўпотай разглядала суседа, так каб не касіць на яго. Гэта вельмі заўважна. Праз 4 урокі яна ведала пра яго шмат. Яго рукі дакладныя ў рухах, чыстыя, акуратныя невялікія вушы. Ён не развальваўся і не напружваўся. Проста што секунды быў гатовы, быў сабой. А Лоўнікаў не сказаў ёй ні слова, а потым адправіўся на Камчатку. 2 тыдні прайшлі немавед як, нават варэліны фокусы Рына не ўспрымала. Яна была занятая вывучэннем Алоўнікава так, каб ніхто не заўважыў. Ён адразу ж стаў верхаводзіць, нічога дзеля гэтага не робячы. Рына заўважыла, што пры ім кожны нібыта прачынаўся і жыў напоўніцу. Школа, адзнакі і непрыемнасці сышлі на далёкі план. Рына прыціхла настолькі, што яшчэ трохі перайшла б у напаўпразрысты стан. Гэтаму паклала канец Варэля. Выцягнуўшы Рыні на ізлажэнне па карціне, Івановна зачытвала яго ў голас і гнюсіла, як магла. Клас, усцешаны, што звяруга занялася кімсьці іншым, каго не шкада, гуў і смяяўся. Але так, каб Рына ні на кога асобна не магла б узлавацца. «Мацей і Вера», – кпіла Івановна. «У яе 2 дзяцей на карціне «Восеньскі лес». Мацей і Вера. Каго так цяпер завуць? Дзе ты бачыла такія імёны? Хто так сваіх дзяцей назаве? Цяпер у модзе сучасныя імёны. Света, Люда, Наташа, Сяргей, Андрэй і Валерыя», – сказала Рына. «Вельмі прыгожае і моднае імя. Валерыя». «Што ты сказала? Як ты смееш? Хто табе тут Валерыя? Зарубі на сваім носе, я твая настаўніца, Валерыя Івановна. Выйдзі да дошкі». Рына выйшла. Варэля ішла на яе з нейкім намерам. Ці то ў валасы меркавала ўчапіцца, як Клаве, ці то шыткам ляснуць па твары, як малому Корзуну. «Калі вы мяне хоць пальцам зачэпіце, выскачу ў акно», – сказала Рына. Варэля з нейкай нават летуценнай усмешкай набліжалася. Яе вялізныя грудзі ваяўніча ішлі наперадзе, як рыцарскі строй свіннёй. Рына адступіла да акна, павярнулася. На вочы ёй трапіўся графін. Эх, шкада, што не напусціла туды малачаю. Яна рэзка рассунула вазон з фіялетавымі званкамі і графін, адвярнула з зашчапкі і скочыла з другога паверха, проста ў клумбу са смярдзючымі цыніямі. Шкада было белых гольфаў, басаножкаў, а больш нічога не было шкада. У той жа момант з акна саскочыў нехта яшчэ. Побач з ёй стаяў Алоўнікаў і усміхаўся. «Добра ты сіганула», – сказаў ён. «Хадзем у лес. Пакурым». У лесе яны сапраўды пакурылі. Рыні зрабілася дрэнна, а Алоўнікаў, гледзячы на яе сваімі зялёнымі вачыма, сказаў: «Ты не скачы занадта, паламаешся. Ты ж прамая, як дошка. Рыня вывелі двойку па паводзінах за чвэрць, папужалі і выправілі на тройку. А Лоўнікаву нічога не было, бо ягоны дзед, Сільвестр Міхайлавіч, быў адным з ганаровых апекуноў школы і на кожнае свята прыходзіў распавядаць пра тое, як гераічна ўсталёўвалася савецкая ўласць і як увесь савецкі народ, як адзін чалавек, узняўся на барацьбу з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Рына любіла візіты старога. Прыйшоўшы пасля іх дахаты, яна пераказвала расповеды ад зачымісе, і тая падавала больш аб'ёмную версію падзеяў. Пра аднарукую гераіню-камсамолку Рына даведалася, што гэта была Салвэсева палюбоўніца, і пасля таго, як фельчар Лапотка адцяў ёй параненую руку, Шардыка адправіў яе ў Маскву, расстараўся медаль і завёў іншую. У яго такіх гераінь было ў кожным сяле, і ў кожнай па медалі ці па байструку, завяршыла баба свой расповед. Я яму часта казала: «Ты, Шардыка, болей людзей набіў ці нарабіў?» А ён смяяўся і гразіў, што мой доўгі язык завядзе мяне некалі на дно ускордным. І памінай, як звалі. А я яму: «А хто ж цябе адкілы ці пранца вылічыць? Ды так, каб не знаў ніхто, які ты герой». З бабамі Шардыка не ваяваў, і тое добра. Пасля сумеснага палёту з акна Алоўнікаў пачаў заходзіць да Рыны. Яна пісала яму сачыненні і дапамагала з нямецкім. Старая ад зачыміха выходзіла са свайго пакою, станавілася ў дзвярах, абапершыся аб вушак, і ўслухоўвалася ў іх размовы. «Выліты Салвесь, такая ж, блядь, і прахадзімец будзе», – дала яна вердыкт. «І маці яго такая, Танька Залатая Страказа, прапашчая. Колькі стары не пхаў дачушку ў нархоз і туды, і сюды, але ёй у галаве адны мужчыны. Рабіла на Лідскай гуці начальніцаю, дык сышлася з жанатым інжынерам. Ну, ён хлопца прызнаў, а ад жонкі не пайшоў. Вось яна якая, Шардыкава парода. Глядзі, дзеўка». Але глядзець не было чаго. Алоўнікаў яе не чапаў. Ён гуляў з усімі дзяўчатамі са школы, нават са старэйшымі, але не з Рынай. Яна і не прадпрымала нічога, не імкнулася стаць харашэйшай ці спадабацца. Справа была безнадзейная. Рына сапраўды была прамая, як дошка. Ды і пра любошчы яна не была занадта добрай думкі. Цялеснасць яе гідзіла, асабліва пасля прыгоды з месячнай крывёю. Рына разумела, што даць яна нічога не можа і ўзяць нічога не можа. Гэта не замінала ёй упісаць у спеўніку «На А, мой лепшы друг». Там жа яна пісала вершы хатняй гадоўлі пра ягоныя валасы і вочы, пра рукі і нават пра вушы, не ведаючы, што Наташа, якая зноў пачала заходзіць і сядзець з імі, спраўна перадзірае гэтыя вершы і паказвае Алоўнікаву як свае. Выявілася гэта проста. Алоўнікаў са смехам распавёў Рыні, што Наташка не зусім такая дурная, як ён думаў, і нават вершы можа пісаць. Рына моўчкі выслухала свае перакручаныя радкі і ў той жа вечар папаліла ўсе дзённікі і спеўнікі. Яны гарэлі доўга і неахвотна. Столькі там было анкеты, наклеек і выразак. Ды шыткі былі не роўня бабіным анілінавым. Ды хтоўныя былі шыткі з прыгожымі вокладкамі, общая тетрадь. На іх Рына выдаткоўвала ці не ўсе капейкі, што давалі бацькі. «Сапраўды, общая тетрадь», – бурчала яна. «Чытайце, людзі добрыя». Яна ўяўляла, як сябе адчуваў адзінокі орка ў халоднай адрыне і рвучы свае запісы. Як Рэбі Маше глядзеў на камісарскія лапы дурня Лазівулькіна, што дзяруць 10 год ягонага жыцця, ягонай працы. Або як Купала мусіў выламаць і выкруціць сам сабе рукі, каб пісаць дрындушкі, бо за тое, што ён хацеў пісаць, яго б згнаілі, і не толькі яго. На свеце мноства людзей нішчыць самае дарагое і выдае дрындушкі, каб далі жыць. Рына ўсведамляла, што яе пакута ўсяго толькі нязначная кропля ў цэлым балоце людскіх пакут. Асабліва тут, дзе ўсё гіне і нічога не трымаецца. Як раджала яго маці, не свяцілі зоры, зубы скаліла няволя, хахатала гора. Не плакаць, не смяяцца, а разумець і рабіць. Наташыны спеўнікі трэба было спаліць разам са спаганенымі вершамі. Тут была складанасць. Наташа з бацькамі жыла ў двухпавярховым Шанхаі на 8 кватэр, і пралезці туды, каб не запарвалі суседзі, немагчыма. Тым не менш Рына чакаць не магла, ёй паліла, што яе вершы там знявечаныя Наташкаю. Яе здрада не здавалася чымсьці новым, бо Наташа і раней выкручвалася, як скурлат на агні. Да таго ж, чаго ад яе можна вымагаць, скажам шчыра. Яна толькі і марыла, каб выйсці замуж, жыць у горадзе і мець дваіх дзяцей. Рына трохі пагарджала прыземленымі марамі сяброўкі. Усё адбылося прасцей, чым яна думала. На першым паверсе Шанхая ў суботу Ванька вечар граў вяселле. Думаеце, гэта дурная ідэя лезці красці, калі сведкаў не восем сямей, а ўсё наўгальнае? А вось і не. Падрыхтоўка да вяселля ішла ў дыме і чадзе. Усе пачалі падпіваць яшчэ на тэхналагічным этапе. Дзверы не зачыняліся, бо ва ўсіх васьмі кухнях пякліся куры, смажыліся крывянкі і рыба, варылася халоднае, круціліся хвасты залезных ручных мясарэзак, кроіліся салаты, дралася бульба на бабку і галкі з душамі. Усе бегалі пазычалі то 50 кілішкаў, то ўслоны, зэдлікі, абрусы і сталы. Рына, падлабуніўшыся памагаць, як Наташына сяброўка, мела часу да схочу, каб апатрыць ейныя схованкі. Пад ложкам у Наташы стаяў куфэрачак, дзе ляжалі спеўнікі, фота Алоўнікава, выразанае з газеты «Піянер Беларусі», дзе Алоўнікаў красаваўся як пераможца спартакіяды, нейкія валасы, перавязаныя стужачкай, і цьмяная срэбная люстэрка з лускою на задніку. На ім стаяла паўсёртае знаёмае таўро. Люстэрка Рына не зачапіла, хаця мела на тое ўсе правы, а дзённікі прагартала і выкрыла толькі два, дзе былі яе вершы. Западозрыць Наташка ці не? Рына рашуча ўзяла куфэрак, разварушыла там усё і занесла ў залу, якая служыла і спальняй Наташыных бацькоў. Няхай Наташка думае, што гэта маці палазіла ў яе скарбонцы. Гэта не была б навіна. У залі стаяла лакіраваная сценка, мяккі вугалок, трыльяж з пляшчыкамі Наташынай цёткі Алены і тэлевізар на тумбе пад вышыванай сурвэтай. На круглым стале засланым плюшавым абрусам з бухматымі кутасамі цікаў круглы будзільнік. Пад абрусам можна схавацца, калі хтосьці будзе ісці. На сценах віселі партрэты продкаў, паненак з нашашэранымі валасамі і бравых мужчын у мундзірах і цывільным. Узлезшы на крэсла, Рына агледзела з усіх бакоў партрэт мужчыны з пятліцамі, але надпісу не знайшла. Потым адкрыла секрэтэр, узяла торбачку з дакументамі, выцягнула пасведчанне пра шлюб, і адтуль даведалася дзявочае прозвішча цёткі Алены. Пара было ісці, справа зроблена і паспяхова. Праз пару дзён Наташка паскардзілася, што маці ізноў паролася ў яе рэчах, усё растрэсла. Яна ўчыніла мацеры страшэнны скандал. На вяселлі Ванькі вечара Рына ўпершыню напілася, згубіла чаравік, затое пераканалася, што алкаголь здорава аддаляе праблемы і ператварае благое ў добрае нашмат лепей, чым ілля прападобны. З тых часоў не было і дня, калі Рына не ўздымала сабе настрой, бо гарэлкі і налівак у Эрадэберы не бракавала. Яна хутка стала ў гэтай справе эксперткай, як і ў бабіных варывах і прыгаворах. На выпускным Алоўнікаў сказаў: «Рына, табе трэба мяне неяк забываць. Мне цябе заўжды будзе мала, ты ж прамая як дошка». Прыніжальна было даведацца, што ён разумеў яе, хаця Рына нікому нічога не сказала. Пасля выпускнога ладзілася неафіцыйнае лясное баляванне, куды яе не запрасілі. Яна стаілася ў кустоўі за вёскай, акурат там, дзе з лесу выходзіў бронзавы партызан у шведары. Хлопцы і дзяўчаты палілі вогнішча, пілі самагонку і спявалі пад гітару. Рука Алоўнікава ляжала, калі не на гітары, то на плячах Наташы. Ці хацела Рына, каб яго рукі ляжалі на яе плячах? І так, і не. Бо ён меў рацыю. Яго замнога, яе замала. Што б яны рабілі разам? Рына адчувала сябе вышэйшай за Алоўнікава і Наташку і адначасова самай нягеглай пачварай у свеце. Што, безумоўна, ў гэтым веку з'яўляецца варыянтам нормы. Перад тым, як паступіць у БІМСХ, куды пакаленнямі ішлі хлопцы з ліпеня, Алоўнікаў павыбіваў усе вокны старшынёўскай дачцэ Жанне, зрабіў ёй дзіця і адмовіўся жаніцца. Жанна – першая дзяўчына ў ваколіцы, смуглявая прыгажуня, якая з маленства насіла шаўковыя трусікі, парашуцікі, мела нямецкіх парцалянавых лялек і рыдала, і лезла ў шворку. А з шардыкавага нашчадка, як з гусі вада. Рына толькі галавой ківала. Бедная Жанна. І таксама было замала. Рына прымала ўсё, што ёй даваў сусвет, не перабіраючы. Варэля троху падпсавала ёй атэстат, але не крытычна. На педагагічны хапіла. Вывучылася, вярнулася на адпрацоўку пасля універсітэта. Спачатку працавала ў роднай школе, але хутка сцяміла, што прафесію выбрала на п'яную галаву. Яна не любіла быць ні з дзецьмі, ні з настаўнікамі. Нават сярод чорных бабіных курэй штолета з'яўлялася адна, якая адбівалася ад гурмы, неслася ў лесе і ўрэшце гінула ад лісіцы, тхара або ад удару веснічкамі па шыі. Калі памерла старая бібліятэкар, Карына пайшла працаваць на яе месца. І гэта быў найшчасліўшы час. Бібліятэка размяшчалася ў старой кулацкай хаце, крактала ад халадоў і гарачыні, усё ніжэй асядаючы ў зямлю. У бібліятэку людзі прыходзілі па адным – самотны бібліятэкар і самотны чытач. Гэта зусім іншы від кантакту. Рына патрохі апускалася ў багну. Пачала забаўляцца з людзьмі, калі хтосьці даваўся ў знакі. Угледзеўшы варэлю, якая яшчэ патаўсцела за гэтыя гады і стала падобная на вулей, Рына ў думках расхіляла жаўтлявае сала на спіне настаўніцы і бачыла яе хрыбетнік, кволы з вострыкімі адросткамі на кожным пазванку. Пазванок чалавека нагадвае пастухову дуду, тры адросткі і круглы мех. Цісні на адросткі і слухай, як яны храбошчуць. Рына ішла за варэлю, глядзела, як тая хапаецца за паясніцу і застывае. А потым праходзіла міма, глянуўшы на настаўніцу як мага больш выразна. Варэля моцна пастарэла. Твар абсунуўся ўніз і пакрыўся бародаўкамі, не раўнуючы як велікоднае цеста з разынкамі. Не было каму помсціць. Ніводзін чалавек не варты варожасці больш, чым на 5 хвілін. Рына магла зрабіць так, каб чалавек упаў, каб яму забалела ці каб ён раптам адчуў тугу ці страх. Яна задумвалася, якой яна сама была б цяпер, каб ад пачатку не слухала калыханак пра набрынялыя крывёй падушкі, казак пра піліпку сыночка і мядзведзя на ліпавай назе, будзённых расповедаў пра вайну на балотах. Бабінае выхаванне ператварыла яе ў Маўглі, што не чуе новага вялікага свету, не ўмее быць сваім. Алоўнікаў падаўся ў Піцер да радні, ажаніўся з карэннай ленінградкай, як хвалілася Танька Залатая Страказа, зрабіў дзіця, пабудаваў дом у Выбаргу і ганяў з нямецчыны машыны. Потым яго нібыта падстрэлілі недзе ў Польшчы. Усё гэта даносілася да Рыны як праз марлю. Было многа сваіх клопатаў. На дварэ стаялі 1990-е, бібліятэкі пачалі скарачаць, усе ў сям'і зараблялі нейкія слёзы. Трэба было выбірацца кудысьці ў свет, чаму б не? Межы адкрылі, з'явілася мноства спосабаў пералезці праз фартыфы, як казаў бы Фанфан Тюльпан. Яна пажыла ў Польшчы, Чэхіі, Нямеччыне, ва Ўкраіне, трохі ў Амерыцы, куды ў 1936-м адплылі Рэбе Машэ Файнштейн і кулак Іван Шэшка, як сцямілі, пра што тут вядзецца. Нават можна было збегчы. На каляды 2009-га яна сядзела ў Арадыбіры, пражывала грошы, заробленыя ў Польшчы. Грошы канчаліся, хутка трэба было зноў вырушаць у свет. Рына сядзела ў сваім пакоі і лазіла ў інтэрнэце, вышуквала абвесткі. Кім стаць? Мышчыцай свіней у Ірландыі, сунічніцай у Галандыі, пластоўшчыцай рыбы ў Швецыі, опэйр у Нямеччыне, гандляркай у Польшчы, складаўшчыцай у Чэхіі, нянькай трох польскіх дзяцей у Чыкага. Патрэбная неабцяжарвальная для мазгоў праца, ложак у асобным пакоі і шынок ці манаполька недалей за квартал. Жыць можна ціха і прыемна, жыць як набяжыць, нічога не жадаючы і не чакаючы. Свет повін маленькіх грошай і маленькіх магчымасцей. Не ўсе падзялялі яе жыццёвую філасофію. Пасля свята ўвесь ліпень стаяў на вушах, нехта абрабаваў тут банк, ды так, што пісалі газеты па ўсім свеце. Такога ў Беларусі не было за апошнія 100 год. Ні прыводнай уладзе, ні прыводных грашах. Злодзеі напалі на ліпеньскае аддзяленне дзяржбанка і вынеслі 2 мільярды рублёў, 150 тысяч даляраў, 15 тысяч еўра і 10 срэбных зліткаў, а таксама прынтар, некалькі сотавых тэлефонаў, чайнік, жаночыя туфлі і пачак гарбаты. Рабаванне адбылося на Новы год, калі ў банку сабралася выручка за 5 дзён. 31 снежня банк працаваў скарочана, кліентаў не было. На самай жа справе ліпень пачаў гуляць яшчэ на каталіцкую каляду. Усю ў мястэчку і вёсках набыло ўдавана зацішны выгляд. Пустенька, толькі 2 ці 3 валачашчыя сабакі патрулююць ашарэлыя бясснежныя вуліцы. Зіма была слабамарознай, сухой і ветранай. Усё застыла ў бясчасці ці ў паўсне, ні чорту лістапад, ні богу снежань. Лес стаяў у роздуме, шарэць яму ад шэрані ці ружавець ад цяпла. Птушкі прыціхлі, трапечучы ў кустах, як карычневыя анучкі. Па небе нізка ляцелі маленькія хмаркі, вядомыя як пераездныя свахі. Нішто не паказвала на каляду, і толькі па хатах, шынках і лецішчах, у летніх варыўнях ішла гульба. Начальнікі ўдавалі, што нічога не бачаць, хаваліся ў кабінетах і не заміналі. Балявалі на мехдварах, фермах, лясніцтвах, тартаках, фапах, канторах. Нават сельскія настаўніцы ў святочных трыкатажах на трэці урок выплывалі з клубнічным румянцам, дабрэнныя, вясёлыя. У кармушках на фермах букалічна спалі скотнікі і даяркі, а цяляты далікатна выбіралі з-пад іх сена. У ноч з 31 снежня на 1 студзеня у банк праніклі двое. Трэці стаяў на варце. Саўдзельнікі, касірка ды ахоўнік, усім ад 33 да 38 год. Зрання рабаўнікі таіліся ў гаражным аддзяленні, дзе не было сігналізацыі, і чакалі, пакуль усё сціхне. Ачысціўшы сховішча, паселі ў банкаўскую легкавушку, паехалі ў Касцюковіцкі лес і там пераселі ў грамадзянскае аўто. Касірку і сяржанта звязалі, паклалі і далі ў плечы для прыклёпу. Іх дапыталі, агледзелі і адпусцілі. Як іх выкрылі, няясна. Адны кажуць, што рабаўнікі заміж перачакаць пышна святкавалі поспех у лася ў старых дарогах, падчысціўшы там усе запасы. Потым паперліся баляваць на глуск. Мала таго, яшчэ і касірку з сабой узялі. Пад п'яную галаву яе каханак пачаў заляцацца да дзяўчат, што раней яму былі не па кішэні. І Наташа прыгразіла, што дакладзе ў міліцыю. Тады мужчыны вырашылі, што яе трэба канчаць. Паехалі ў Вопін, дзе партызанскія зямлянкі і балотнае возера, нібыта на пікнік. Там і выпілі, і ў зямлянцы пасядзелі, а потым трупнулі Наталлі па галаве і кінулі ў возера. Яна б так і згінула, каб не яе сабака. Судьба. Наталка сама таго жуліка знайшла, у волым возеры купаючыся. Нехта патапіў шчанят у мяху, а іх прыбіла ў трыснежок. І жулік пішчаў у мяху на ўсю галаву. Наталка яго выкарміла пасуднай губкай, і ён вырас здаровы, як мядзведь. Усюды за ёй бегаў. Едзе Наташа роварам, жулік бяжыць. Едзе машынаю, жулік бяжыць. Раён аббягаў не горш за старога Гарасіма Гарвату. Мо жулік яе і выцягнуў, мо сама неяк выпаўзла. Але факт, што жулік ляжаў пры ёй, каб не замерзла. Аж ішоў тудой малады ляснік Паторскі, бачыць нешта цёмнае ляжыць, і ці то сабака, ці то воўк стаіць ля яго. Убачыўшы Паторскага, жулік пачаў брахаць, бегаць і скакаць. Наталку ўратавалі, але цяпер яна зусім ад змыслу адышла. Мозг ёй пасля таго запаліла. Забралі яе ў зарэчы ў сацыяльны дом. Бяда, гора. Адна дачка ў бацькоў. Кажуць таксама, што і Танька Залатая Страказа здала сына няўрокам. Бо набрала сабе ў ліпені яшчэ больш хустак з люрыксам, шубу справіла лісіную, а гарэлку ў наўгальскай манапольцы стала браць такую, якой ніхто і з роду не браў. Тая гарэлка стаяла на самым версе, і магазіншчыца Нігора мусіла на крэсла лазіць, каб дастаць. «Дзе ж ты так азалацілася, Страказа?» – пыталіся ў яе. Таня хвалілася, што сын зарабіў і ўгасціў. Спярша ўзялі толькі двух – Ілю і Ігара. А Лоўнікаў, кажуць, нібыта ў Расію ўцёк, мо хаваецца ў Піцеры ля тае жонкі. Ілюш здала родная маці, але тая хацела здаць і здала. Ёй не было ніякага ратунку ад даўбешніка сына. Той, як прыедзе да маці, грошы падчысціць, зойдзе ў двор, з куратніка ўсе яйкі пазабірае, куры ці пеўню галаву скруціць і ў багажнік. У волым набраў тавараў у пазыку. Маці тая счарнела і выпетрала ўся, усе даўгі за сынам плоціць. Ну дык яна ўбачыла ў дзежцы ў дрывотні грошы, тут жа ў міліцыю пазваніла. У той дрывотні знайшлі не толькі грошы, але і каробкі з усялякай немачу, што яны са сталоў павыграбалі. Тых дурняў судзіць імуць, Наталка ўжо не чалавек, а паўчалавека, а Алоўнікава і не знайшлі. Ён яшчэ вышчыкаўзнецца, яшчэ прыедзе сюды, цэлы, здаровы, парода такая. Аднак Алоўнікаў не вышчыкаўзнецца і не вернецца. Рына адведала Наталку ў зарэчы. Са спраўнай жанчыны тая па розуме ператварылася ў бездапаможнае дзіця, стала вялікая, бухматая, як стох. Жулік там жа скітаецца, людзі яго падкормліваюць. Наташыны бацькі забіралі яго ў наўгальнае, але жулік сарвецца і на другі дзень зноў у зарэчы. Наташа нібыта ўсё забылася, што з ёй сталася. А вось Рыну памятала, радавалася, як тая прыходзіла. Жалілася толькі, што вельмі ж сумуе па Андрэйку. Чытала рынены вершы пра валасы пяскамі і вочы лісткамі. Пыталася, калі ўжо Андрэй прыйдзе. Ну, пажалуста, хай прыйдзе. Яна зусім на Андрэя не абіжаецца. Турбавалася, што прыйдзе Андрэй, а ў яе ні хустачкі, ні расчоскі, ні памады. Усё губіцца, бо няма ў яе сумачкі. Тады ў Рыны і ўзнікла думка забраць люстэрка. Гэта было б справядліва. Люстэрка належыць Просі, а не Лазівулькіным нашчадкам. Яго трэба аддаць Просі і замкнуць кола няшчасцяў і крыўд. Толькі як? Прося згінула недзе ў лагерным пыле, і магілы па ёй не засталося. Значыць, люстэрка трэба даць Дарфеі. Аднак Рына не магла гэтага зрабіць, выманіць люстэрка ў няшчаснай. Адведваючы Наташу, што каляды, яна толькі прасіла яе нікому не паказваць зеркальца, толькі Рыне. Няхай гэта будзе наш сакрэцік. Але цяпер усё змянілася. Дарфея выпраўлялася ў прочкі, і гэта быў адзіны спосаб перадаць люстэрка гаспадыні. Раздзел 9. Апошні дзедавец. Раненька. Яшчэ і цела не пахавана, а ўжо сіні бабчын трон вынеслі на дрывотню, і вось ён мокне пад адліжнай імжою. І кульбу яе вынеслі, нашто ёй на тым свеце кульба? Яе транты кучкаю ляжаць на двары. Сіратлівы скарб нябожчыка пад дажджом ці слотаю – самае праўдзівае, самае павучальнае відовішча на свеце. Гаротны скарб. Паўвыцвілыя партрэты ў аблезлых рамках, пахвальныя граматы ці лісты з першай камуніі. Шкадоблівыя сувеніры. Пакарабачаны старэчы абутак на ўсіх сметніцах свету прымае форму кола. Гэта і ёсць кола, якое разбягаецца па вадзе, па тым, як камінчык ужо кануў. Рына абышла кучку. Заўтра ўсё гэта спаляць ці завязуць за бурты і прыкідаюць ламаччам. Пад Арфеі застануцца толькі прыгарэлыя, мокрыя анілінавыя шыткі. Рына згадвае той вечар, калі прыйшла і сказала бабе, што ёй патрэбная трава апошняга дзедаўца. «Каму?» – спытала баба. «Шардыкаваму хлопцу». Вечарам яна была ля самае малое, самае гарбатае зямлянкі ў Вопіне, пра якую мала хто знаў. Алоўнікаў не ўцёк ні ў Польшу, ні ў Расію, сядзеў, пакуль не скончыцца перахват. Яна ведала ягонае месца. Вопін, зямлянка, ламачча, каменнае кола ля вогнішча. Алоўнікаў быў там. Рына прынесла з сабойку і наліўку, частавала, піла і ніяк не магла напіцца. Страшна было. Але трэба было нешта зрабіць. Наташа ж не першая. Было яшчэ, аказваецца, рабаўніцтва крамаў у Жыткавіцкім раёне. Быў вартаўнік з прабітай галавой. Здаць яго ў міліцыю, як зрабіла старая ляшчэніха з сынам. У ліпені ўсё стаецца вядомым. Раменчыкі робяць у міліцыі, і раменчыкі гоняць гарэлку. Хенты робяць у райсудзе і крадуць машынамі на масла-сырзаводзе. Не. Лепей зрабіць усё па-свойску. Наташын распухлы твар, грыбаватыя вусны, з якіх высоўваецца аскепак зуба. Зноў жа яна ішла да яго ўначы. Ён можа забіць яе, як Наташу. Можа не браць ад яе віна і ежы. Згуляем. Як судьба. Голы і безаблічны лес аб гэтай пары не прываблівае вачэй. Шэрыя дрэвы махаюць галінкамі на ветры, сохлая трава і хмызы сцелюцца па золкай зямлі, холад, непрыветнасць, маркота. «Прывет, Алоўнікаў! Колькі ты яшчэ будзеш тут сядзець?» – сказала яна. «А, рынка, скарынка! Як ты знайшла мяне?» «Я заўжды знала, дзе ты. Я табе сказаў, каб трымалася ад мяне здаля. Сама ж бачыш, што бывае з тымі, хто трымаецца ад мяне блізка». Яна паглядзела ў ягоны твар, упершыню проста глядзела ў ягоны твар. Без хітрыкаў, хованак, надзеі, голаду ці жадання. «Паесці прынесла, як партызанская палюбоўніца. Толькі паесці і выпіць. Толькі паесці і выпіць? А гэта як ты захочаш. Ну, глядзі, сама прыйшла». Раніцай яна зноў глядзела ў ягоны твар, без хітрыкаў, хованак, пакут, надзеі, голаду і жадання. Баба Дароха сказала, што ў Вопіне жывуць 70 раёў мурашоў, сярод іх і такія, якія ад цела пакінуць на весну толькі чыстыя белыя косці, што на іх можна граць, як на дудачцы. Мурашы са ўсіх канцоў Беларусі паўзлі ў Вопін пасля вайны. і ляцелі ў вопін мурашыныя князёўны. З Гомельшчыны, з Магілёўшчыны, з Меншчыны, з Берасцейшчыны, з Віцебшчыны ўласнымі сцежкамі ішлі і ляцелі 70 выраёў. І цяпер на праклятым вопіне чалавеку не жыць. Ледзь станеш на зямлю, як адразу ж бягуць па руках, нагах, кусаюць, жаляць. З аднаго боку Рына ведала, што няма тут ніякіх мурашоў-людаедаў, чырвонагаловікаў, сіяфу ці тэрмітаў. Але прывыкла да таго, што ўсё адно не так, то гэтак выйдзе па-дарожчынаму. Ніхто ніколі не знойдзе і Алоўнікава. Рына паклала яго на кавалак тоўстага цэлафану, якім былі прыкрытыя дровы і ламача, і зацягнула туды, дзе заканчваўся пашкаў яр. Туды скідвалі рэзаныя дзічкі з урочышча зарах, камяні і ламача. Сцягнуўшы Алоўнікава ўніз, Рына яшчэ раз прыклалася да невялічкай пляшачкі. Там была 60-градусная гарэлка з марозных яблык. Адзін глыток такой гарэлкі, і ты, і львіца. Успаміны мільгалі ў яе галаве, калі яна шла да хаты залатой стракозы. Зайшла, прайшла праз сенцы, варыўню і апынулася ў зале. Ля грубкі ў шэрым шведары, падобны да партызана, таго, што выходзіць з лесу ля вопіна, сядзеў Алоўнікаў. Рына села на лаве пры акне, яны памаўчалі. «Чым ты мяне тады ўчаставала?» «Дзядзінцам ці дзедаўцом. Атрута для старых мужоў. Ён ужо тут не расце, табе апошні пайшоў. Ты сказаў мацеры?» «Нікому я не казаў. Чакаў, пакуль Ігара вышчаміць з Расіі. Ён прызнаўся, я ўсплыў. Не разумею, чаму ты не памёр. Гаўно з мяне, майстрыца. Можа, таму, што я не муж і не стары?» «Не, проста вас такіх калом не ўваб'еш». Ён памаўчаў. «Я не дабіваў яе. Гэта Ілля з Ігарам. Я калі каго дзе і прыбіў, то не яе. А паказваць ні на кога не хацеў. Што ты думаеш зрабіць са мной? Я трохі быў табе не разабраўся. Ты мне падходзіш». Раздзел 10. Злодзей, горкі п'яніца і дзявіца. Яны жылі на чорнай палове, замкнёна і ціха. Рына рабіла ў бібліятэцы і клубе, спрабуючы заадно разабраць шыткі ад зачыміхі. Але хімічны аловак вельмі пацярпеў ад агню і сырасці той ночы, калі Павел і Марыя вынеслі іх на сметнік. Трапляліся нейкія кавалкі, якія Рына доўга і цярпліва намагалася аднавіць. У адным шытку ёй трапіўся маленькі аркушык, напісаны недарошчанай рукою. Грамотна з нахілам у бок орка Барэнбойм пісаў, што сёстры Дабравольскія пасля паўстання паразы ўжо ў жалобе пайшлі і запісалі свае хутары як Арыдыбер і Западэра. Калі вам трапяцца старыя мапы Ліпеншчыны, хаця б меліярацыйныя планы Зубарэвіча ці Жылінскага, вы ўбачыце абодва хутары – Ядвігін Арыдыбер і Люцынін Западэра. Паненкі ведалі лаціну і іспанскую і назвалі свае хутары, каб перадаць знакі і дэвізы. Каб рускія не адчыталі, а свае некалі адчыталі. Арыдыбер – стой на варце, ты абавязаны. І Западэро эн сусілла рэй дэ Кастілла – шляхціц на загродзе роўны ваяводзе. І хто ж прачытаў ваш знак, Люцына і Ядвіга? Орка, зацкаваны яўрэй, Ірына пустадомак і п'яніца. Тут нішто не трымаецца, нішто. Будзе тут зямля тхланню ці грудам, няважна. Загіне, як запісы оркі, паперы маше, ад зачымішыны анілінавыя шыткі і рыніны вершы. Але адно Ірына вывудзіла, пра крыніцу, якую адкапаюць злодзі, горкі п'яніца і дзявіца. Толькі дзе яе шукаць? Рына спрабавала распытацца, ніхто не памятае. Што за глупства памятаць нейкую крыніцу, там, дзе ўся зямля лётае чорным торфам па паветры, нічога ніколі не стаіць. На Баўтрамеі яна ўгледзела ля дрывотні дзіўную птушку. Прыгледзелася крумкач. Толькі што сівы раскалмачаны так, што пазнаць у ім крумкача было цяжка. Сівое пер'е ўтварыла на ім нейкі ляпсярдак і панталоны. Лятаць ён відочна не мог. «Калі б ты захацеў жыць са мною, Арыдыберы, – сказала Рына, – я б цябе даглядала не горш, чым старых у Дармштаце. Мне не прывыкаць, я б паглядзела ў інтэрнэце, чым цябе карміць. У маёй прабабкі быў казадой. «Кроў, кроў», – сказаў крумкач, схіліўшы галаву на бок. Крумкачы жывуць па 300 год, і ў іхных галовах багацейшая карта смерці ў Чымурыны, якая сваю карту пераняла ад Мар'янкі і Дарфеі. А гэта ўсё ж чужая, скажоная памяць. Да таго ж Рына ўсё бачыць з зямлі, а крумкач – з неба. Рына думала, што і на старога настала пара, аж не. Крумкач цяжка, невысока і крыва ўзняўся, трохі праляцеў і сеў, нібыта клічучы Рыну за сабой. Яна пайшла следам, шкадуючы, што вось давядзецца зараз лавіць і даглядаць, а на што, хай бы справы ішлі сваім парадкам. Яму пара ў прочкі. Свае 300 год гэты корвус корак спражыў. Але Рына ішла, ішла, ішла. І ўрэшце, прайшоўшы вал паміж балотамі і стары сад і лес, спусцілася ў пашкаў яр. Тую мясціну, дзе штогод раслі рыжыкі. Гэтым разам Рына па костачкі ўскачыла ў ваду. Адкуль тут вада? Вось жа адкуль. На дне яра паміж двумя камянямі сачылася і стаяла вада, чыстая-чыстая. Куды падзеўся крумкач, яна не памятала, ды і няважна. Памог ёй знайсці белы слуп і параў прочкі. Збегаўшы парыдлёўку і сала з хлебам, Рына рыла і рыла і рыла, як гіганцкі крот, і натыкнулася на кавалак чырвонага мікашэвіцкага граніту з паўсцёртымі літарамі. Гіблая справа з надпісамі на мікашэвіцкім граніце не трымаюцца. Аднак можна было разабраць «Індер» – калодзіж Ліндермана. Рына ўваткнула рыдлёўку ў зямлю і пайшла да Алоўнікава. А да каго яшчэ ёй тут ісці? Государства ў гэту справу мяшаць рана, яно ўсё спаскудзіць. Усё рашаем сваімі сярод сваіх. Алоўнікаў выслухаў яе са здзіўленнем. «Ты хочаш, каб я рукамі там каменне цягаў? Я дурны, па-твойму, нашто гэта мне? Я хачу, каб ты завёў стары трактар, можаш? Ты ж бімсх канчаў». «Ну, магу». «Які стары трактар?» «У параскі рубэцаль выганім». «Ды там тая параска ўжо спарахнела са сваім рубэцалем разам». «Пайшлі праверым». Парашчана праўнучка здзівілася, што да старой нехта прыйшоў. Алоўнікаў і Рына паздымалі абутак і па тканых дарожках прайшлі ў дальні халодны пакой, дзе параска, высахлая ў цёску і пакрытая цёмнымі стакроткамі смерці, нерухома сядзела на ложку паміж падушкамі ў вышываных наўлечках. Яе рукі, падобныя да драпкі для бульбы, нерухома ляжалі на чорнай спадніцы. Параска штодня апраналася і сядала на святочным ложку, чакала, калі ж ужо і смертухна зазірне па яе. Рына кашлянула і гучна прамовіла. «Здрастуйце, бабу! Чаго ты равеш? Я сляпая, а не глухая», – адказала параска. Рына назвалася і назвала Алоўнікава. Прыказала і дзіўную просьбу. «Ён без мяне з хлявання выйдзе», – адрэзала параска. «Як возьмеце мяне, то і трактар выйдзе». Так яны селі ў рубэцаль і пагрымелі грызучы гравейку і лясныя прасекі да пашкавага яру. Алоўнікаў кіраваў і пішчэў ад задавальнення. Параска божы дзьмухавец сядзела побач і за салодай слухала ўлюбёны грукат. А Рына вісела знадворку, учапіўшыся за поручань. «Вочапы пабралі?» – спытала старая. «Усё пабралі. Я буду цягнуць». «Вы ж не бачыце, старая вы і сляпая», – адгаворвала Рына. «На 3 гады маладзейшая за цябе», – адрэзала параска. «Усіх камянёў ім расцягнуць не ўдалося, бо іх нейкі дбайнікі руплівец наваліў няўмерана. А кампанія і трактар былі слабавітыя. Аднак цяпер белы слуп біў спраўна». Яны паселілі рубэцеля і глядзелі ўніз. Старая прыснула на жалезным крэсле. «Справіся зрубік паставіць?» – спытала Рына. «Цяжка будзе, калодзець цяпер у яры, зато і начальства пакуль сюды дабярэцца, хаця чорт таго начальства ведае. Зрэшты белы слуп завальвалі ўжо і камянямі, і бэлямі, і нават дзецьмі. А мы яго адкапалі». «І што ты з ім рабіць між?» – спытаўся Алоўнікаў. «Яшчэ не ведаю. Можа, як будзе восеньскі кірмаш, выйду на сцэну ды і скажу: белы слуп забіў. А можа, проста буду насіць сюды капейкі, яблыкі і сонечнік. А твая маці угледзіць і спытае ў мяне, куды ты ідзеш з гэтымі яблыкамі. А я ёй скажу: белы слуп зноў адкрыўся. Хочаш пазбыцца свайго вогненнага калабка і іншых чарцей? Прынясі палатна ці грошай. Таня пойдзе ў магазін, раскажа Нігоры, а Нігора раззвоніць па ўсяму сялу. а можа нікому больш не патрэбная крыніца белы слуп. Тады вада будзе заліваць пашка ў яр, і тут зробіцца балота. Будуць жабы крумкаць і салаўі спяваць. Можа, і ў юны завядуцца. Так, як колісь ужо не будзе, але людзей тут усё менш і менш, а лес і балота ўсё наступаюць і наступаюць. Не спадзявайся. Як выраюць калійны камбінат, будзе як у Салігорску. Зямля горкая, вада салёная, яблыкі і грушы і тыя будуць салёныя. Ад неяк будзе. Знаеш, што мая баба сказала? «Святая крыніца, што адкапаюць горкі п'яніца, злодзей і дзявіца», – адказала Рына. «Ну, злодзей і п'яніца – гэта ясна. Але хто тут дзявіца?» «Я дзявіца», – азвалася зверху Параска. «Я замужам была 79 год таму, і тое 2 гадоў не пражыла. Усё жыццё з трактарам. Салейко, ты ж хоць і душагуб, але ва ўласце вялікі чалавек. Скажы ім, хай мне рубэцалі на магіле паставяць. Ці хоць за плотам». Раздзел 11. Эпілог. Рына гуляе па цэнтральным пляцыку ў ліпені. У торбе мазэльская бразгая абрэйнская. Цяпер нікуды ездзіць не трэба. Нямецкага віна хоць заліся. Хаця часцей Рына купляе разліўное аронівае або парэчкавае, тутэйшае. На рагу, дзе колісь заканчвалася гета і пачынаўся абрыў на арос. Цяпер там крама крышталь з 2 кранікамі. З аднаго бяжыць аронівае, а з другога парэчкавае. Чым жа не рай? Рына адведала мемарыяльную дошку рэбе Маше Файнштейна і выпіла за яго і за орку. Ці не блюзнерства гэта піць за іх нямецкае віно? Зрэшты, Маше сам казаў, што вывучэнне талмуда падобна віннаму ап'яненню. Рына абмінае Леніна ў паліто і пераходзіць дарогу да раённай дошкі гонару. Яна гармонікам стаіць паміж клумбамі з ружамі і цыніямі. Усе тут як тут. Павел Падзярыха, Сільвестр Шардыка, Яўстрат Лазівулькін, Герасім Гарвата, Прасковя Трахімовіч. Адны герой. Дошка увенчаная гербам. На ім 2 залатыя птушкі арос з чорнай галавой на залатым трыснягу. Тло блакітнае, што азначае багацце краю, рэкі, балоты і азёры. Ніз чырвоны, колер алелькавічаў, ніз залаты, колер радзівілаў. Даў бы мне хто волю, я б зрабіла тут чорна-чырвоны герб, як балота і кроў. З ліпеня па 18 не выйдзеш, калі не маеш уласнага транспарту, падводы, матацыкла, ровара ці машыны. Ліпень спіць, склаўшы лабатую галаву на лапы сваіх дарог. Цішыню парушае толькі страшэнны трэск ад матацыкла пачвары, сабранага, здаецца, з рубэцалей касілкі. Пачвара тармозіць, Рына адхлёбвае ліпфраумільх і працягвае пляшку алоўнікаву. Раздзел 12. 7 смяртей. У тыдзень пасля дарфейнага пахавання сапраўды сталася 7 смяртей. І смерці былі важкія, мужчынскія. Саша Булат, 58 год, памянушцы Булаты, быў забіты сваёй сужыцелькай, Нінкай Чорнай Удавой. Яна распіла і пахавала 3 мужоў. І Булатага ўсе папярэджвалі: «Куды ты лезеш? Яна цябе пракаўтней косці выплюне». Булаты увагі не браў. Яму была патрэбная хоць якая кабета. А Чорная Удава старалася, памагала яму зерняток і склады сцерагчы. Мыла, мяла, чысціла, карміла, яшчэ і гарэлку купляла. Але аднойчы ноччу трошкі перастаралася і праламіла Булатаму чэрап пляшкаю. Уначы з сястрой яны зацягнулі яшчэ жывога Булатага на далёкі склад, падаслалі падушку, накрылі коўдрай і так кінулі. Думалі, ачуняе. А самі 3 дні плацілі ў магазінах ягоную картачкаю. Міліцыя ўсім ушпіліла ў плечы, бо Булатага знайшлі толькі праз 3 дні. Чалавек згінуў у роднай вёсцы, на працы, а яго ніхто і не шукаў. Вова Плышэўскі, выкінуты жонкою з Салігорска за п'янства, піў у бацькоўскай хаце паўгода без просуху, паліў печ падлогаю. Фельчар Лапотка папярэджваў: «Да мяне, Плышэўскі, п'яны не прыходзьце. Як не кінеце піць, вам ногі адымуцца яшчэ да вясны». Яшчэ на вяселле Вова ўзяў чапялу і, абапіраючыся, абышоў хаты, прасіў выпіць і закусіць, а ўжо на каляду ногі адняліся. Ён дашалыгаў да стала і сеў пры акне. Па вуліцы ішлі людзі, Валодзя стукаў у акно, але ніхто не чуў. Яго якраз знайшлі скора, як другі дзень ніхто не пабачыў з кавянёй на вуліцы, так і зразумелі, што дайшоў Вова. Жэня малей, 34 гады, атрымаў два ўдары ножом у грудзі ад свайго айчыма. Стары чаркас усё жыццё па турмах, біць умеў. Прысяліўся ён да Жэні з мацерай і жыў бы сыта, ціха, добра, але натура не давала. Ён біў і мацеру, і Жэню, тыя насілі і забіралі заявы. Аж чаркас на каляду зусім азвярэў. Крычаў на Жэню ублюдак, а на Валю курва. Жэня паліз біцца за маці, ну і там жа палёг. Стары чаркас хаця і трапіў у турму, у родны дом, але нешта гэтым разам яму было не пад нос, дык узяў ды павесіўся. Коля Леміш, 48 год, бабыль памянушцы блін, чалавек ціхі, добрых паводзін, піў акуратна сам сабою і памёр ціха і акуратна. Нёс на сахары карове сена, ды тым сенам і накрыўся. Малы адзін з ліпеня, ехаў п'яны з блядак і аб камяні на выездзе з наўгальнага разбіўся. І толькі адзін Слава з Бараноўскі ніколі не піў. У яго была вада сэрца, сіняватыя вусны і пальцы. Ён бярогся з молоду, лячыўся, ажаніўся, выгадаваў дзяцей і памёр у ліпені ў бальніцы на белай пасцелі. А сабака, павешаны ў алешніку, быў ні пры чым. Сабачая смерць тут не лічыцца. 9 студзеня 2009 года, 18 верасня 2019 года, 19 года, 19 года, 19 года, 19 года. 19 года 19 года 19 года 19